Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezatişşeyatîn ve euzubike Rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ettebi'u ehsene mâ unzil eyleykum min rabbikum min qabli en ye'tiyekumul azâb bagteten ve entüm lâ teş'urûn. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil-azîm. Mübarek lana fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhi'l-hayyel-kayyûm. Hassantukum fil-hayyel-kayyûm. Lezî lâ mûte ebedâ. Defa'tu ankum s-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete. İllâ billâhi'l-alî'l-azîm. Eyyühe'l-veled, dersine devam edeceğiz inşallah. Haftaya Allah nasip ederse Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız inşallahurrahman. Saat 8'den sonra, yani 8'de sohbet başlayabilir. Yatsı ezana geri geliyor. İnsanlar da 8 istiyorlardı. Kimi de yetişemiyoruz diyor. İşte ortayı bulmak lazım. 8'den sonra sohbet başlar inşallah. Rabbim manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Sohbetin başında, dersin başında bazı şeyler duyuruyorum. Aralarına girmemek için sonunda da bazı dualar, faziletli amelleri söyleyeceğim. Sonunda da onları söylerim de. İlanları önden yapalım. Önümüzdeki cumartesi günü saat 22.15'te, yani işte 13 çeyrek geçe, akşam 13 çeyrek geçe, yani yarın değil öbür gece inşallah TV24 diye bir kanal var. Dijitürk'te de var yani. Orada Koray Şerbetçi kardeşimiz muhterem, maşallah, yani kıpta edilecek güzel itikadı var. Allah nazardan muhafaza etsin. Ehl-i sünneti hassasiyeti var. Bizi istemişti fakat biz Hindistan'a gidiyorduk. O hafta dedik biz yoğuz. İşte bu haftaya attık. 2-3 hafta evvel biz yine konuşmuştuk. İhtiyaç oluyor. İşte soru cevap oluyor. Bilmiyorum ne konuşmak istiyor dedi. Ben dedim bir şey konuşmak istemiyorum. Yani insanlar ne soruyor? Onların cevabını verelim. Siz biraz millete sorun dedim. Bakarsınız her soruya cevap vakit yetmez ama çünkü onlar da 2 saat falan sınırlı yapıyorlar programı. Benim için dedim sabaha kadar devam edebilir ama işte program akışını ben yönetmiyorum ya. Onun için bütün sorulara cevap da veremiyoruz. O da ayıp oluyor ama sen dedim yani insanlara sor. Bu soruların içinden en fazla merak edilenleri seç. Onları bize yönelt. Biz de ona göre cevap verelim. Yani şimdi şunu konuşalım, bunu edelim diye de ben de sipariş vermeyi de sevmedim hiç hayatta. Hazırlıklı şekilde gitmek de hiç aklıma da gelmez. Bir de Mevla işte ne murad ederse, milletin ne ihtiyacı varsa, ne konuşturuluyorsa o konuşuyoruz onu. Usulümüz böyledir. İnşallah dinleyelim, dinletelim. Şimdi cumartesi pazara bağladığı için. Pazarda efendim işiniz yok ya. O da kolaylık oluyor. Bazı kere diğer kanallarda gidiyoruz. Hafta içi oluyor. O zor oluyor. 2'lere 3'lere kadar. Benim için değil de insanların yani ertesi gün işi var. Bu da size kolaylık olur. Dinleyin, dinletin. İnsanları haberdar edin. Bugünün cihadı budur. İyiliği emretmektir. Kötülükten nehyetmektir. Bir insanın itikadını düzeltmektir. Bir ehl-i sünnet dışı inanca sahipse Allah muhafaza işte onu oradan kurtarmak. Efendim hidayete erdirmek, hiç olmasa imanını kurtarması bakımından. Yani namaz kılmıyor, belki namaza başlar. İçki müptelalığı var, zina müptelalığı var. Biz tabii anlamıyoruz. Biz hani vazifemizi yapmak durumunda kalıyoruz. Hocalar olarak, bütün hoca efendi kardeşlerimiz böyledir. Ondan sonra yani yağmur gibi bulut geliyor. İşte Mevla'nın emriyle yağdırıyor. Bulutun haberi olmaz. Nereye yağdı, ne bitti yani mesela. Kurak yere mi çattı, efendim sulak yere mi çattı, efendim mümbit araziye mi çattı, efendim hiçbir şey bitirmeyen çöle mi çattı. Bu bulutun işi değildir. Yağmurun da bundan haberi yoktur. Sevk eden Allah-u Teala, meleklerle sevk ediyor. Biz de konuşturan Allah-u Teala, hocalı kardeşlerimiz de öyledir. Kimse kendi kafasına bir şey konuşamaz. Yetkimiz yok. Ayet, hadisten bir şey. Kitaptan gördüğümüz nakiller üzere biz konuşabiliriz. Bir şey efendim ihdas etmek, uydurma haddimiz ve hakkımız yoktur. Bu bakımdan yağmurun, bulutun haberi olmasa da bazı kere o yağmur mümbit araziye denk geliyor. Sonra oradan çok mahsuller bitiyor. Yani insanlar çok faydalanıyor, istifade ediyor. Bazısı da su içine çekerse yani o mahsul veriyor. Bazı arazi içine çekmiyor, üstünde kalıyor. Bunda da fayda vardır. Çünkü üstünde kalırsa da bu sefer hayvanlar falan geliyorlar. Toplu kaldığı için su, susuzluklarını gideriyorlar. Yine fayda vardır. Yine fayda vardır. Tabii bazı arazi tuzlu çorak olur. O hem içine çeker hem bir şey bitirmez. Ne dışında fayda bıraktı, ne içinde fayda çıkarttı. Bu da ayrı bir şeydir. Yani insanlar arazilere benzetilmiştir Bukhari hadis-i şerifinde. Efendimiz çok okurdu onu. Meselü mâ ba'aseni Allah. Bi minel hüdâül ilim diye başlar. Uzun bir hadistir. Pazar sohbetlerinde uzun uzun anlatırdı bunu. Şimdi biz tabii bunun nereye tesadüf edeceği, kime çatacağı, denk geleceği, kimden ne fayda gelip gelmeyeceği bizi alakadar etmiyor. Biz aynı sohbeti yaparız. Buradan kimisi hidayet alır, kimisi dalalet alır, kimisi felaket alır. Efendim, konuşan ne alır? O da ayrı bir şey. Hava mı alır, azap mı alır, hidayet mi bulur? O da kendi insan konuştuğundan etkilenecek. Kendi konuştuğundan da insan çok etkilenmesi gerekir yani. Dolayısıyla bu hidayeti yaratacak Allah-u Teala'dır. Vazifemizi yapmamız icap eder. Çok büyük cehalet var, çok büyük rezalet var. Din adamı diye çıkanlar zaten milleti dinden çıkartmışlar. İlahiyatçılar başta olmak üzere birçoğunu kastediyorum. Azı müstesnadır. Çok az kalmış müstesna. Diyanette bile yanlışılmış görüşler, fetvalar her gün ortalıkta. Onun için Efendi Hazretlerimizin usulü üzere okuyup okutanlardan efendim çok fayda gördü bu millet. Daha da görecektir inşallah. Yeter ki Efendi yolunu muhafaza edelim. Yani Efendi yolu demek Ehl-i Sünnet. Ali Haydar Efendi babamız işte Osmanlı ecdadımızı temsil eden bir yoldur. Hem tasavvuf neşvesi var, hem fıkıh var, hem ilim var, hem itikat var. Yani bütün kanatlar bir arada pek de başka yerler kalmadı böyle. Yani kimi tasavvufu muhafaza ediyor, ilmi yok. Kimi de ilim, sohbet bir şeyler yapıyor ama fıkhı yok. Bu da tehlike arz ediyor. Çünkü ilmi kelam, itikadi konular şu an tehlikeye girmiş. Adamın itikadı bozuk iken tarikat dersi yapıyor. Yani birçok tarikat var böyle Türkiye'de. Belki bizden de vardır tarikat dersi yapıp da itikadında batıl şeyler olan olabilir insanlar. Yani bunda teminatı elimizde yok gibi garanti. Bu kadar insan geliyor, zikir öğreniyor, gidiyor falan. Adama tabii evvela yani bilmiyorum. Eksikler var bu işlerde tabii. Yani medrese ehli olmayanlar için bir sahih itikat metni bir şey, kısa bir şey de olsa bu verilmeli. Sonra kaza namazlar sorulmalı. İşte esas tarikat şeyi böyledir. Borçlar, kul hakları, helallaşmeler vesaire. Yani ama şimdi yani tarikatın da seyri sülük boyutundan ziyade hani belki adam imanı kurtarır diye ona da bir zikir öğretiliyor. Çünkü iman tehlikeye girdi. İman tehlikeye girdi. İlla bu işin içinden 10 bin, 100 binlerce intisapludan belki birkaç tane seyri sülük tamamlayan çıkabilir. Birkaç tane diyorum bak. Birkaç tane. Ama yüz binler intisap var efendim seninle burada. 60-70 senedir şeyhliği döneminde belki yüz binler intisap etmiştir. Ama kaç kişi seyri sülük bitirebilir yani? Bu zor bir iştir. Ama o bahaneyle işte Fransız'ın milletin itikadını kurtardı. İşte namazını muhafaza ettirdi. Kadının çarşafını muhafaza ettirdi. Tesettürünü. Hep mübarek şerata, zahire göre çalıştı. Çünkü neden? Zahir berbat. Yani laiklik adı altındaki bir zırva. Tabii sarmış ortalığı. Herkes efendim helal haram dümdüz gittiği bir ortamda. Allah demenin yasak olduğu, ezanların Türkçe'ye çevrildiği ortamlarda. Tabii biz onları yaşamadık ama Fransız'ın yaşadığı ortamlar. Şimdi o dönemlerde ne yapılabilir? İşte en âlâ derecede yaptı vazifesini. En âlâ derecede. Tavizsiz. Şimdi biraz serbestlik oldu. Bu serbestlikte biraz tabii rahatlık battı tabii. Burada da insanlar efendim bu işi maddi menfaatlere çevirmeye başladı. İstismarlar başladı. Efendim Hazine adını kullanmalar vesaire işte efendim. Bunlar da tehlike çıkarttı. Şimdi biz burada evvela temel mesele ve üst kimlik dediğim Ehl-i Sünnet meselesidir. Bu millete evvela itikadını vereceğiz. Çünkü Efendi Hazretleri derdi gibi iman, İslam, ilmali yazmıştır Efendi Hazretleri. İlmihal değil de İman İslam Risalesi yazmıştır. Tabi İlmihaller büyük kitap olur. Efendimiz Hazretleri yazdığı 3-4 sayfedir. Bu İman İslam Risale olarak bunda çok kısa ve öz bilgiler yazmıştır. İşte Allah-u Teala'nın sıfatları, meleklerin sıfatları gibi milletin gavur olmasından kurtulmak için. Ben kaç kere şahit oldum. Derdi ki, insanlara şu İman İslam Risalesi'nin de yazdıklarımı öğretelim, talim edelim. Onların buna inanmalarını temin edelim. Ondan sonra namaz abdest şeylerine girelim derdi. Çünkü buna böyle inanmayan namaz abdesti fayda etmeyecek. Tarikat dersi, çarşaf falan hiç fayda etmez çünkü. Namaz abdest bile fayda etmez çünkü İman İslam Risalesindeki genel bilgi mesela. Daha bütün ilahiyatlar şunlar bunlar ve bil kaderi de takılmış. Amentü'nün kaderini inkar ettiği bir noktadayız yani. Bunlar milyonlarca sen ömreye gidiyor yani. Hacca gidiyor her sene Türkiye'den. Bunların okumamışları daha doğru yoldadır. Okumuşları daha tehlikeli yoldadır. Bunların okumuşları mürekkep yalamışları ilahiyat, imam hatip işleri. Bunlar çoğu ve bil kaderi de takınıktır yani. Yani Efendimiz Hazretleri'nin dediğine geliyor işte yine. Şu İman İslam Risalesi'ndekileri bari bu millete inandıralım derdi. Ondan sonra böyle de anlatalım derdi. Yani eğer ki sen buna göre inanırsanız, namaz kılamadıysanız da kılamıyorsanız da tembellikten yani, inkardan değil haşa. Tembellikten falan kılamasanız da işte cimrilikten zekat veremedin veyahut işte neyse. Veyahut bir harama helala inandın Kur'an'a da işte içki içtin, kumara oynadın falan filan. Hani haramı haram, helalı helal bildikçe kafir olmazsın. Bari imanını kurtarırsın. İmanını kurtarırsan efendim, müvakkat azaptan yani bir süreliğine suçun kadar, günahın kadar girip yanmaktan kurtaramayabilirsin. O da şahıs olarak müşahhas kimse hakkında denemez de genelde böyledir kaide. Müvakkat azaptan kurtaramayabilirsin. Takvaya riayet etmediğin için. Ama müebbet azaptan kurtarırsın. Çünkü İman İslam Risalesi derdi hiç olmasa şuna inansan derdi. Ebedi azaptan kurtarırsın. Yani şunu demek isterdi. Adam içkiyi birden bırakamaz. Kumara alışmış. Bazı adam zinaya düşkün. Bu insanların alışkanlıkları çok fena bir şeydir yani. Bunu mümkünatı yok. Bazı kere koparamazsın bu işte. Şimdi benim hiç öyle bir kötü ihtiyadım yok. Deme. Bizde de çok bolca gıybet hasleti mevcuttur. Dedikodu en çok bizde olur. Çünkü birbirini tanıyan Müslümanlar birbirini tanımayanlar da dedikodu olmaz. Adam adama bir şey dese bana ne ondan der. Bizde tabii herkes şu şunu yapmış, bu bunu almış, şu evlenmiş, şu boşanmış. Böyle dedikodu da çok oluyor. Yani herkesin bir kötü alışkanlığı var. Burada sadece tarikatçıların yok, tasavvuf ehlinin yok diye bir şey yok yani. Kebair de tasnife tabidir. Ayrı dava. Şaşırıyorsun kalıyorsun. Adam sakallı, sarıklı, hoca. Tarikat dersi değiştiriyor. Vekil. Vekil yani adam. Ama adam yalan konuşuyor. Hiç olmamış bir şeyi var diye söylüyor. Ya bunu da atlatıyoruz. Yemin de ediyor. Vallahi billahi taş olacağım ya. Taş olacağım yani. Ben korktuğum yerde dondum kaldım. Çok günahım var ama yalanım yoktur mesela. Hele yalan yere yeminin bir tane yoktur. Yemini kamusum yani. Çocukluktan beri hafızam yerimde. Yemini kamus bir tane yoktur. Çünkü çok büyük bir şey Allah'ın adını palavraya alet edip şimdi burada seni beni inandırayım diye. Neyse ne yani. Doğruyu konuşacağız yani. Yemin etmenin de bir gereği yok ama demek istiyorum yani tasavvuf elinde günah yok, öbürleri hatalı böyle bir şey de yok. Onun için hiç olmazsa yaptığını helala helal bil. Haramı haram bilerek bari imanını kurtaralım. Onun için Efendi Hazretleri tarikata girenlerin de esas derdi imanını kurtarma meselesi yani. Yani İman İslam Risalesi dediği o. Helala inanmak, harama inanmak. Onları yazmıştı. İşte bunları. Bunları millete anlatalım. İşte kapı kapı dolaşalım. Emri bil marufçulara da burada şimdi söylemiş olayım yani. Çünkü Efendimiz'in düsturu buydu. Bundan evvel, buna girmeden evvelki diğer şeyler fuzuliyattan olur. Yani adam hemen sakalsız diye hemen buna sakallı teklif etmek. Altın yüzüğü var, hemen altın yüzüğünü çıkartmaya uğraşmak falan. İmanı olmayan biri için abesle iştigal olur. Çünkü senin o adamla belki de bir kere daha görüşemeyeceksin. bir mecliste veya bir toplumda veya bir çay içerken veya bir benzincide mola verdiğin yerde. Emlakçılar biliyorum. Ben de çocukluğumda hep gezdim onlarla. Öyle her nerede adam bulurlar, onunla görüşürler. Bu efendisinin usulüdür. Ama o arada elehem felehem yani en mühimi konuşmak. En mühimden başlamak meselesi vardır. Onun için şu iman, İslam risalesini insanlar ezbere bilip belki hani her yerde kağıt olmaz. Bir şeyler anlatması lazım. En azından adama bunlara inandın değil mi kardeşim? Şeklinde bir yaklaşım tarzıyla. Belki adam bir dakika sonra ölecek yani. Bir dakika sonra eceli gelmiş olabilir o insanın. Ve bir daha seninle de hiçbir ortamda görüşmeyebilir o insan. Belki bir kere sen onunla tanıştın ve görüştün. Sana Allah bu imkanı verdi. Bu adama emri bil maruf yapabilmen için. Sen bunu nereye harcıyorsun? Sen bunu zahit işlere harcamamalı. Sakal önemli. Kitabını yazdım. Ama imansız için önemi yok. İmansız için önemi yok. Veyahut namazsız için önemi yok. Yani farz namaz dururken, şimdi imanını anladınsa farz namaz üzerinden bir geçiş. İslam şartları diyor İmam-ı Rabbani. İman, ameli salih, ameli salih. Beş esas diyor. Ondan sonra vaktin kalırsa tabii diğer bütün teferruata girilebilir. Ama şimdi hep aynı şeyleri konuşursak, bizim gibi haftada 5 kere konuşan kardeşlerimiz için söylüyorum. Biz şimdi onun için ahiretten bahsediyoruz, ölüm meleğinden bahsediyoruz, huriden bahsediyoruz, gılmandan. Çünkü Kur'an bahsediyor. Siz de bize diyemezsiniz ki, ya kardeşim sen de en mühimlerini anlat o zaman. Yani hep bunları anlatıyorsun. Ya şimdi hep efendim itikadi konuları anlattığın zaman millet sıkılıyor. Dinlemiyor. Reyting derdinde değiliz ama dinlemiyor. Biz de adamı orada cezbetmek için, dinlenmek için bir müşekkel ortaya bir karışık yapıyoruz. Bunun içinde iman geçiyor, el sünnette geçiyor, kıssada geçiyor, hisse de geçiyor, her şey geçiyor. Usulümüz böyle. Ama sen bir insanı bir yerde bulduğun anda kısa bir zaman içinde evvela iman şartları üzerinde bir şey ona anlatabilirsen ne âlâ. Onun için yani şimdi televizyonlarda da çıkıldığında en mühim meseleler keşke sorulsa ve evvela onlardan başlansa. Ama tabii onların da reyting kaygısı olabiliyor. İşte Twitter'da işte TT olduk, 2'ye çıktık, 5'e çıktık, 9'dan geliyoruz. Böyle devamlı reklam aralarında bunları konuşuyorlar. Bizi de bu da rahatsız ediyor tabii. Çünkü bizim işimiz bu değil. Ben burada para almadığım için reyting yüksek olsa da bir karım yok. Düşük olsa zararım yok. Benim derdim hakikaten bir şey anlatabilmek. Ama bizi tabii mecburen konuşmacılar yönlendiriyor. Yani spiker yönlendiriyor. Soru soruyor. Bundan dolayı ama arada çok ilim çıkıyor. Hayır çıkıyor. İnsanların belki hiç sohbetlerde duymadığı bir konu da orada deşiliyor. Böyle de oldu, çok oldu. Teke tekleri görmüyor musunuz? Hala meyvesini yiyoruz. Para bakımından değil, telifi bende değil. Telifi Habertürk yiyor. Telifi Habertürk yiyor. 10 milyon, 20 milyon olmuş tıklanmaları. Yani onlardan ben bir kuruş almıyorum. Telifinden de, telifim de yok. Ama meyve yediyoruz dediğimle adam şimdi geliyor bana 6-7 sene evvelen. Ben oradan tanıdım. Ben oradan anladım. Ben oradan kurtuldum. Ben oradan inandım. Ben oradan hakikati gördüm. Yani şu an hala, şu an yani 2 gün evvel yine oldu. Yeni yeni insanlar görüyorum. Onu söylüyor. Bu arada biz 7000 tane daha konuşma yapmışızdır ama yani işte o televizyonların böyle bir efendisinin hani faydalar olacak çık buyurmasıyla olan bir süreç. Dolayısıyla biz bu programlarda insanları teşvik etmemiz, işte dinleyelim dememiz, haber vermemiz, mesaj atmamız cihattır. İyiliği emretmektir. Nice insanlar böyle IŞİD'den kurtuldu, FKK'dan döndü, gavurluktan döndü. Nice insanlar. Namaza başlayan haddi hesabı yok. Bu Allah'ın hidayetidir. Ne dedik biz? Doğruyu konuşuruz. Yağmur misali. Yağdırırız Allah'ın ayetlerini, Resulü'nün hadislerini. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nereye düşer o belli değil. Ama seçim yapamayız biz. Doğru bildiğimizi konuşacağız. Her doğru elde konuşulmaz diye de bir tabir de vardır. Onu evvelce çok beceremiyorum, beceremedim. Şimdi hala beceriyor diyemem kendim ama biraz daha dikkat ediyoruz. Yani her doğru yerde demem. Çünkü havsalesi almayacak şeyler var bu insanların. Bu sefer oraya bir takılıyor, amentüyü mamentüyü koparıyor gidiyor. Yani adam bir geçmişinde siliyor yani. Cahil insanlar var, kültürsüz insanlar var. Yani lafın tamamı ahmağa söylenir, aptala söylenir demişler ama Şimdi lafın tamamını da söylesen anlamayacak kadar seviyesizler var. Bir de onu malzeme yapıyor Twitter'larda, şurada burada. Yani hocaların işi çok zor. Konuşmaları seçici olacak, dikkatli olacak. İşte laf gelmeyecek, gitmeyecek falan filan. Onun için biz ilimle sizi meşgul edelim istiyoruz. Bu itibarla cumartesi gün saat 22.15, yani gece 13 çeyrek gece hep birlikte inşallah insanları da teşvik ederek belki birilerinin daha hidayete gelmesine vesile oluruz diye bunu duyuruyoruz. Ama işte efendim birkaç sohbetlerdir. Gayri ihtiyari de demeyelim. Çünkü o zaman hocanın aklı başında değil veya şekeri çıktı da şekeri çıkınca dengesi bozuluyor şeklinde bir yanlış anlayış olur. Benim şekerim 400'e 500'e çıkar. 50'ye de indiğini gördüm. Görüyorum da hala. Bu kadar büyük zikzak içerisinde hafızam elhamdülillah maşallah. La kuvvete illa billah. Hafızamda hiçbir kayıp olmamıştır. 30 küsur senedir hiçbir kere baygınlık geçirmedim. Maşallah la kuvvete illa billah. Hayatımda bir saniye baygınlığım yoktur. Ameliyatlardakiler uyutulma ayrı. Hafıza kaybım hiç olmamıştır bugüne kadar. Unutkanlık falan onu demiyorum. Yani geriye dönük hafızam silinmedi, hiçbir böyle sıfırlamadı. Çünkü şekerde bunlar olabiliyor düşüklükte bilhassa. Koma hali oluyor. Bunlar çok tehlikeli beyin için tabii. Yükseklikten daha tehlikeli. Yani hani şekeri çıktı, işte ondan böyle konuştu şeklindeki şeylere karşıyım. Ben hiçbir zaman şekerim çıktığından dolayı bir şeyi abartmadım. Yani ne diyorum? Bilinçli yapıyorum. Bütün konuşmalarım bilinçlidir. Şuurum dahilindedir. Kendime göre hikmetler mülahaza ederim. Kendime göre. Ben efendim herkese göre hareket edemem. Ama herkesin kendine göre bir tecrübesi, bir şeysi var. Ben kendime göre hikmetler düşünürüm. Bunu beyan ederim. Şimdi fark nereden oldu? Fark şuradan oldu. Yani şimdi eskiden camide konuşuyorduk. 1000 kişi, 2000 kişi, şudur budur. Gerçi onun televizyondan daha fazla tesiri oluyordu. Ayrı dava. Ayrı dava. Yani Yenibosna Aksa'da bir sohbet yapıyordum. Olsun. 2000-3000 envanı kadınları görmüyorum sayısını ama alt kattaydılar. 1-2000'i geçmez. Şimdi abartıp da 10.000, 20.000 diye uydurmayalım. Ama 2000 oluyordu. Şimdi orada bir sohbet yapıyorduk. Kaset yok, kayıt yok, radyo yok, dergi yok, televizyon yok, hiçbir şey yok. Akşama da Ünal'a giderdim aynı gün, pazarları da. Ünal'a da aynı konu ya geçerdi ya geçmezdi, bazen geçerdi. Ama şimdi o zaman öyle bir gücümüz var, yani konuşmamızın öyle bir gücü var. Diyelim ki taş çatlasın 3000-4000 kişiye ulaşabiliriz biz. 3000 diyelim ortalaması. Çünkü Ünal'a şey değil, 600-700 kişilik bir yerdi. O zamana göre tabii büyük cemaat ama öyle bir şey oluyordu. Bir Ülker'le ilgili bir mevzu oldu bu sefer. Yani işte işten çıkartmış adamları. Neyse o adamlar da mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdafaaya gitmişlerdi. İbrahim aleyhisselamın namusuna, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namusuna hakaret etti bir dergi. O dergiye gittiler. Nümayiş yaptılar yani. Böyle taş, maş, sopa yok. Yani kapıda gösteri yaptılar. Siz nasıl İbrahim aleyhisselam hanımına Sare Validemize şöyle yazdınız falan filan. Mehmet Uslu Camii'nden kalktılar bir iki otobüs. Bir şey yok. Ama onların işten çıkarılmasına ben çok üzüldüm. Adamlar da araba almışlar falan neyse. Hani onlara güvenerek bayilik yapıyorlar, satıyorlar püskürt falan. Ben bunu orada dedim. Yani bu yakışmadı. Bu adamların bir suçu yok ki. Emniyette mahkemelik bir durum olmadı. Bir suç olmadı. Birini dövmediler, birini sövmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerimizin ırzı namusuna muhafaza için birkaç Müslüman bir gösteri yaptı. Bundan dolayı işten çıkarılması falan bu benim tabii ağrıma gitti. Ben de orada onu dillendirdim. Yani ben bu işleri yeni yapmıyorum. O zaman bunu yaptım ama şimdi televizyondan bangır bangır bağırıyorum. Etki yok. Vuruyorsun, duyan yok. Vuruyorsun, duyan yok. O zaman ne duyarlı bir cemaat mı varmış? Ne olmuş? Mesaj yok ya. Cep telefonu yok ya. Bu nasıl yayıldı? Bir de baktım koca Sabri Ülker rahmetli titreye titreye Parkinson olmuştu son zaman. Abdülmetin Hoca almış gelmiş. Ben de tanımıyorum. İsmail Ağa geldi. İşte Efendim sene çıkmışlar falan. Beni çağırttırdılar. Dedi Efendim böyle böyle bunu tanıyor musun falan. Şimdi tanıdım dedim. Dedi böyle bir şeyler demişsin. Bunu niye demişsin falan. Dedim Efendim durum böyle böyle böyle. Efendim tabii böyle şey duyunca sessiz kaldı. Yani Dedim mübarek dedim Sabri Bey, siz dedim katır katır trilyonersiniz ya. Ben bir şey konuştum diye 2000 kişi duydu. Püsküvü dalmasa ne olur? Ülker batmaz ki dedim. Yok dedi, biz sosyal bir varlığız dedi. Çok iyi geçinmemiz lazım halkla dedi. O zaman dedim bu adamların işlerini iade edin. Çok iyi geçin. Ben iki Müslüman niye işten çıkıyor falan. Bu 20 seneden belki de fazlası da var. Zaten 28 Şubat'ta bazıları bırakalı oralarda 18 seneyi geçti. Şimdi demek istediğim tesir ayrı bir şey. O zaman biz televizyon şu bu yoktu ama camide bir şey konuşuyorduk. Amerika'dan geri geliyordu yani. Bir tesir vardı. Şimdi televizyon melevizyon milyonlar oluşuyor. Site 2,5-3 milyon. Facebook, Facebook. Hikaye. Vurdum duymadı kabilinden. Kimse de amel bir etki göremiyor. Kimse de demeyeyim. Yani çoğunda göremiyorum. Çünkü bu etki olsaydı bugün Ehl-i Sünnet'in aleyhine bu kadar yazanlar, çizenler, fetva verenler, yetkili, yetkisiz, etkili, etkisiz hizaya gelirlerdi. Biz bunlara bu kadar etkiye yapıyoruz. Kimse hizaya gelmiyor. Çünkü neden? Bizim cemaatta iyiliği emretme şuuru kalmamış. Bu cihadın şuuru kalmamış. Birbirine duyurma şeyi kalmamış. Keyfine gelirse işte açıyor bir video izliyor falan falan. İslamiyet bu değil. Derdimiz dinimizse burada bu kadar itikadi meselelerde sorunlarımız var. Şimdi biz bunları nasıl konuşmadan duracağız? İşte onun için en mühimler konuşulsun. Tamam. Ben de bu karardayım, kanaatteyim. Ama hep aynı şeyler tekrar edince de devam eden bir cemaat var. 30 senedir geliyor bu adam. Şimdi bu adam da yeni bir şeyler istiyor. O zaman da ortayı bulmak icap ediyor. Bu adam diyor ki hocam ben Ehl-i Sünnet itikadını yutmuşum. İman İslam İlmihali'nin bizim yazdığımız 120-130-140 sayfa. Belki adam soru cevap yapsak hepsinden geçer. E ben de diyor şimdi aynı şeyleri dinlemek için dediğim sen de biraz yeni bir şeyler anlat. E biz bunları gözetmek durumundayız. Gözetmek durumundayız. Ama bizim itikatla ilgili anlattıklarımızı sen öne çıkarabiliyorsun şahsi. Bir adama özellikle onları atabilirsin mesela. Ben hep aynı şeyi konuşmak zorunda kalmam. Ama sen adama lazım olan videoları, soru cevapları da ilgilisine, meraklısına veya sen hidayet etmek istediğin adam sen vaaz edemiyorsun. Bir aracılık yapacaksın çünkü. Bunlar da sizin işiniz. Her dakikada aynı şeyi ben konuşamam. Hiçbir hoca beni konuşmaz yani. Ama mutlaka yine de kim derse desin ki çok tekrar oluyor. Yine de biz Ehl-i Sünnet itikadı konusunu tekrarından usanmamalıyız, sakınmamalıyız. Genel manada. Ama bu arada işte bizim cemaat için meseleler oldu. Birkaç sohbetler böyle geçti. Ha sohbetin tümü geçmedi. Sohbette yine dünya kadar ilim anlatıldı. Fakat bunlar kamuoyunu belki ilgilendirmiyordu. İlgilendirmiyordu. Genel halkı ilgilendirmiyordu diyeyim. Genel halkı ilgilendirmiyordu ama bizim cemaat yani bizi tanıyan bilen İsmaila hocalarından efendim yol bulan, yön gören insanların da sayıları milyonlara ulaşmıştır. Ben şahsen kendimi kastetmiyorum da büyük bir camiadır bu. Çok büyük bir camiadır yani. Şimdi bu sefer bu insanlara da tek mesajla ulaşacak imkanımız da yok. Fitne fesat da devam etti. Şimdi de insanlar bizi niye daha evvel uyarmadın? Biz işte buraya maddi destek verdik veya batılı teyit etmiş olduk mu falan filan. Sen Allah rızası için yaptığın şeylerden mesul olmaz. Senin niyetin iyiyse. Sen cami diye vermişsin. Medrese olacak diye vermişsin. Bunu sen kazandın. Senin kaybetme riskin yok bir defa. Çok telefon geliyormuş şimdi hale güle. Ama burada istismar eden varsa, konuyu menfaatine çeviren varsa, o mesulü o ahirette de dünyada da belasını bulacak. Bu ayrı bir şey. Fakat uyarmak da icap ediyor. Uyarmadığın zaman da batıllar devam ediyor. Şimdi bak iki tane daha tehlikeyle bu bizimle ilgili konularda oldu. Açıklamıyorum ama işte mesela belki bir daha hafta açıklayacağız. Çünkü adam hocayım diye, şeyhim diye, seyidim diye çıkıyor. Kaç tane kadını kandırmış. Kaç tane insanı dolandırmış. Öbürü 2 trilyon dolandırmış. Şimdi bunlarda gıybet de yok. Şahitler varsa, deliller somutsa fasık oluyor çünkü aleni yapmış. Bunun gıybeti de yok. Gıybeti de olmayacak. Şimdi uyarmasan da olmuyor. Uyarmasan ne olacak biliyor musun? Uyarmasan Ali Kalkancı misali, Fatime Şahin olayları gibi olaylar, kumpaslar hazırlanıyor. Keşke o olaylarda o zaman deşifre edilip de Erbakan Hoca'nın hükümetini devirme malzemesi yapılmasaydı, değil mi? Onun için biz de hesabı kitabı yapıyoruz. Kar zarar hesabını yapıyoruz. Teşhirde daha fazla kar görürsek, benim şahsımla ilgili, menfaatımla, maddi şeyimle ilgili bir şey değil. Ama teşhirde ümmet için, cemaat için daha fazla menfaat görürsek icap ediyor. İcap ediyor. Çünkü insanlar sonra telefon ediyorlar. Biz sizin yanınızda gördük veya sizi biz beraber gördük. E şimdi biz hiç tanımadığımız bir adamla ilgili bu işlere girmiyoruz. Ama evvelce bir resmimiz varsa, bir videomuz varsa, bir birlikteliğimiz varsa, sonra bu adamın bir yanlışı çıktıysa, yanlışı derken kendi ameli kendine, onu konuşmuyorum. Müteaddi zararlar, halka zarar veriyor. Dolandırıcılık gibi. Trilyonluk para toplamalar gibi. Efendim, Allah muhafaza namussuzluklar gibi şeyler olursa bir insanda, yarın bu adam senin videonu ortaya koyuyor veyahut da bir yerler al cübbelinin yanındaki adamın yaptığına bak şeklinde olaylar olma tehlikeleri anlayana kadar zaten duruyoruz. Ama ne zaman canlı bomba gibi patladı patlayacak, zındıkların, kafirlerin, hükümete zarar vermek isteyenlerin malzeme yapacağı FETÖ'nün bilmem nelerin, bunlar anlaşılıyor artık. Sinyaller gelince bize de oradan buradan haber geliyor. Mecburen konuşuyoruz. Belki de hakkınıza giriyoruz. Haklarınızı helal edin. Helal edin ama duyurmak zorunda kalıyoruz. Bu arada nefsani şahsi bir hırs ve ihtiras gütmüyorum. Allah şahit. Adamın bana zararı da yok şahsen. Ama mecbur oluyor. Telefonlar gelince uyarılıyoruz. Fakat telefonlarla inanmıyoruz. Çünkü neden? İnsan insanı gammazlayabilir diyoruz. Bu sefer bak arkadaşlar şimdi işte demeyelim şimdi bir hafta sonra söyleriz. Türkiye'nin muhtelif vilayetlerindeler. Şahitleri dinliyorlar. Zarar gören insanlara gittiler. Burada insanlar Allah için masraf ediyor, mesai harcıyor, günlük gecesini harcıyor. Neden? Efendi Hazretlerimizin kapısı, bu cemaat, nezih cemaatlerimiz bir zarar görmesin diye. Burada da uyarmadan olmuyor. Onun için bu konular giriyor. Bazı hoca efendilerle tartışmalar oluyor bir şeyler. Ben burada haklı olduğumu düşünüyorum. Haksız olduğumu düşündüğüm hiçbir şey girmem. Ama geriye dönmenin bir gereği yok. Mevzu şudur ki, bunlar da bazıları bahane ettiler. İşte olaylar çıktı, bazı şeyler. Şimdi ona da kısaca diyeyim, ilan kabilinden bunlar. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in Hazreti Muaviye radıyallahu anh ve arkadaşları hakkındaki sözü meşhurdur. İhvanuna bekav aleyna. Kardeşlerimiz bize karşı azgınlık ettiler, taşkınlık ettiler. Sözü. Mâhum bi kefara ve lâ fesaka limâle ve minet tevil. İlerisini başka kaynaklarda göremedim ama mektubat bana yeter kaynak olarak. O mektubata kadarını okuyorum. Kafir de değiller. Fasık da değiller. Niçin? Ellerinde tevilleri var. Ama karşı taraf Hazreti Muaviye gibi sahabe olunca içtihat hatası denebiliyor. Ama bugün her önüne gelen yaptığı her mefsedette ben de içtihat ettim demeye kalkarsa zaten dünyada günah işleyen kalmamış demektir. Her cahilinki de içtihat olmaz. Ama hoca efendiler aramızdayı konuşuyor. Şimdi bazı hoca efendilerle oluyor ileri geri konular. Hoca efendiler, abilerimiz, bizden yaşlı, efendisinin sevdiği adamlar. Ha şimdi burada biz yine hüsnüzan ederek onların da niyeti iyidir, ıslah istediler. Fakat bu ıslahı beceremediler çünkü becerilecek gibi değil de. Keşke daha önce bu yazıları yazmadan, Marifet Dergisi'ni kastetmiyorum, onlar kasıtlı yazdılar. O ayrı. Onu kastetmiyorum, onun temizlenecek tarafı yok. Fakat diğer hoca efendiler ıslah niyet ettiler. Arada derede kaldılar. Şeklinde bir iyi niyet mülaza ediyorum. Etmeliyiz yani, hüsnüzan etmeliyiz. Bana göre onlar bana bahilik etti. Onlara göre ben onlara bahilik ettim. Zaten şey de bu. Yani bir tevil kaldıracak tarafı varsa o zaman zaten böyle olmalı. O kendini haklı görmeli ki ben de kendimi haklı görmeliyim. Haksız görerek yaptıysak zaten bu ne içtihat olur ne tevil olur. Bu kasten masiyet olur. Fitne çıkar. El fitne döşettü min el katil. Adamı öldürmekten beter. Kargaşa çıkartmak. Biz bunu kasıtlı yapamayız. El fitnetü naimetü lanellâhu ve ne kazaha. Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun, Allah lanet etsin buyuruluyor. Bu hadis-i şerifi bilen biri olarak fitne çıkartmak ister miyiz? Hiç başlatan olmadık. Her noktada başlatanlar başka taraflar oldu. Biz cevap vermek durumunda kaldık. Ama benim cevaplarım biraz okkalı oluyor veya sesim biraz fazla çıkıyor veya ben radyodan, televizyondan konuşma imkanım var. Ama bu karşı tarafında dergide yazma imkanı oluyor, haber sitesine koyma imkanı oluyor. Bir de mühim olan Oda TV gibiler vesaireler, birçok haber kanalları da bunu alaraktan yayıyor. Yaydığı için de bu cevap hakkı doğuyor. Şimdi Efendi Hazretlerimizden ben kaç kere duydum. Sonra Ruhul Beyan'da zannediyorum gördüm veya El-Bahrul Medid'de olabilir, İbn-i Acibe tefsirinde de olabilir, yani ikisinden biri. Evliyaullah'tan biri diyor ki Efendi Hazretleri bunu naklederdi. Nakletmek demek benimsemek demektir. Peşine bir reddiye yapmıyorsa, şerh getirmiyorsa nakletmek benimsemek demektir. Kaide. Efendi Hazretleri derdi, Evliyaullah'tan biri buyururdu ki benim ihvanımın barışık yaşamalarını böyle birbirine yağcılık yaparak, yalakalık yaparak, herkes birbirine maşallah inşallah diyerek geçinmelerini istemem. Kavga etmelerini tercih ederim. Evet, bu istemem sulh üzere gitsinler. Çünkü neden? O zaman birbirinin yanlışını görmüyorlar, göstermiyorlar, birbirini uyarmıyorlar demektir. Çünkü yanlış görüp birbirini uyardığın zaman kavga kaçınılmazdır. Ama hiç kavga yoksa bir cemaatta bu da sıkıntı. Bu da sıkıntı. Neden? Hepsini uyuşmuş, ölü toprağı üzerine serpilmiş gibi ne denirse efendim eyvallah dedikleri anlaşılıyor. İşte hangi dünyada cemaat var memlekette. Bizim cemaatte kavga gürültü oluyor. Bu iyiliktir. İyiliğe delalettir. Neden? Medine körük gibidir. Pisini atar, temizini saklar. El Medine tükelkir. Bukhari hadisidir. Yenfika bezeya ve yukur tayyiba. Niye demiyor İstanbul körük gibidir? Konstantiniyye hakkında böyle bir hadis yok. Çünkü İstanbul'da bayağı bir pislik yaşıyor. Ve İstanbul'a atmıyor yani. Ama Medine'de yaşayamıyor. Medine barındırmıyor. Medine'nin de münafığı boldu. Ama barındırmıyor. Onun için bu hadis-i şerifte özellikle Medine. Şimdi bu kapı Medine gibidir. Efendim Hazretleri'nin kapısıdır. Körük gibidir. Ben bunu senelerce okumuşum bu hadis. Pisini atar. Temizini saklar. Bazı o pis 30 sene durur. 20 sene durur. 40 sene durur. Ama neticesi atılmaktır. Bu kapıyı bozamaz. Femez zebedü ve edebü cüfa. Batıl köpük gibidir. Köpük üste çıkar bir zaman. Ama pıt atar gider. Köpüğün hükmü yoktu. Ve emmâ mâ enfe'ün nâs. Kim insanlara fayda veriyor? Su. Ne su? Su gibi olan faydalı insanlar bu kapıda. Fe'em kusû fil ard. Onlar kalıcıdır. Ama köpük gibi üste çıkanlar batıldır ama üste gözüküyor. Efendi benim elimde diyor. Ben efendinin yanındayım diyor. Ben resim çektiriyorum diyor. İstediğimi görüştürürüm diyor. İstemediğimi görüştürmem diyor. Ama bu köpüktür. Böyle ne köpükler geldi geçtiler. Kum gider, sel gider, kum kalır hesabı. Biz kum gibi dururuz. Ama çok seller geldi geçti üstümüzden yani. Çok da köpükler üstümüze çıktı bizim. Neler çektik? 7 yaşımdan beri ben. 40 küsür sene oluyor. Onun için bu yine hak batıl mücadelesidir. İçeride ajanlar var. İçeride kötü niyetliler var. Ama cemaatimizde hoca olarak vazife yapan, vaaz eden, sohbet eden, tarikat derste içten kimseler arasında böyle bir şey olduysa bunu iyiye yorun. Güzel mahmillere hamledin. Tevil götürür. Herkesin niyeti iyi olabilir. Anlayış eksikliği olabilir. Herkes aynı şeyin dibini, önünü, başını kavrayamıyor baştan. Sonra anlıyor. Yani bir oturduk bir meclis kurduk geçen gün mesela. Bazıları dediler ki ben onu 10 gün sonra duydum. Öbürü dedi ben duymadım. Öbürü dedi 20 gün sonra duydum. Şimdi duyanla duymayan da bir olmuyor. Adamın elinde veri yok. Veri olmadığından o bir geride kalıyor. Böyle şeyler de olmuş olabilir. Ama bize ulaşan bir şeyde biz cevaplamış oluyoruz tezden. Bu itibarla bunlardan dolayı da yani size rahatsızlık verdik. Yani özür diliyoruz. Ama bunu fırsat bilenler oldu. Fitneyi, kargaşayı büyütenler oldu. Hocalarımızla bir sorunumuz yoktur. Hiçbir hocamızla. Beni okutmuş, okutmamış, hoca arkadaşım olabilir, talebem olabilir miyim değil. O da hoca arkadaşımız. Hizmet yapıyor. Kimse yani. Üstad seviyesi yok burada. Hepimiz Allah için Efendi Hazretleri'ne bağlanmışık. Menfaat için bağlanmamışık yani. İyi niyetle iyilikler çıksın meydana diye uğraşıyorum. Ama arada şu yol kazaları falan oluyor. Efendi Hazretlerimizin başına geliyor bu imtihanlar zaten başta. Şu Efendi Hazretlerinin başına imtihan gelmeden, bir musibet gelmeden biz bunu dillendiremeyiz ki. Bunu da duyuruyorum. Tevil olan işleri de uzatmayalım. Özür de dilediğimiz konular oldu. Tekrara hacet yoktur. Yeniden eskileri deşmenin de bir lüzumu yoktur. Sen bana şunu dedin, ben bana... Ya sahabe-i kiram savaştı. Savaştı. Biz onlardan iyiyiz demiyorum haşa. Onlar bizden daha dürüstmüş diyorum. Onlar bizden daha dürüstmüş, daha doğruymuş, içtihatlarına daha sahipmiş. Onun için sorun nereye kadar geldi? Harp meydanlarına kadar geldi. Harpler oldu ya. Cemal Sıffın bundan oldu. Şimdi biz geldiğimiz noktada hani biz o kadar yapmıyoruz en azından elhamdülillah falan dersek çok yanlış olur. Çünkü bu laf sahabeden daha iyiyiz gibi Mehmet Akif gibi atlatma bir laf olur. Bedir şeyini şehitlerine kıyasla. Yani yanlış mana çıkar. Tenkit ettiğimiz konulara düşmeyelim. Biz onlardan iyiyiz değil. Ben karar verdim. Biz onlardan daha yani daha da denmez. Çünkü ismi taftil olursa onlar öyleydi olur. Lafımızı çok dikkatli konuşacağız. Biz yalakayız. Dalkavukluk yapıyoruz. Arada kıvırma payımız çok oluyor. Yerimiz geniş. Esneme payımız var. Onun için yine böyle ucuz atlatılıyor. Ucuz atlatılıyor. Esasen bu gibi konuların yani mertlik ve dürüstlük noktasında daha fazla yüksek sesle dillendirilmesi. Yüksek sesle daha dinlendirilmesi gerekiyor. Ama maalesef zaten hocalarımızın çoğu da neme lazım ben bu işin bir tarafı olmayayım şekline gittikleri için. Yani Mustafa Şimşek Hoca burada şimdi bize misafir geldi. Haneyimizi şenlendirdi, şereflendirdi. İşte o alenen konuşuyor. Onun mertliği herkese meşhurdur. İşte Abdülmetin Hoca Efendi bazı konuşmalarda ima ediyor. İşte Hüsamettin Hoca Efendi İsmaila tabii bütün fıkıh heyeti sade değil. Bütün heyet adına yaptı o konuşmayı. Hadisler meselesinde. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu davada bizi yalnız bırakmadılar. Onları da Allah dünya ahiretlerinde yalnız bırakmasın. Ben duacıyım. Ama yalnız bırakan, tarafsız gözüken ne şiş yansı ne kebap hesabı yapanlara da duacıyım. Onlar da bizim kardeşlerimiz, canciğer kardeşimiz. Onlar batılı alenen bir destek yapmadıktan sonra sessiz kalabilir. Sessiz kalıyor işte. Sessiz kaldıysa da belki eftal bir mertebe değil ama yine de fitneye karışmıyor. Allah selamet versin. Onlara da duacıyız. Burada tek mesele kaldı. Yani tarafsızım diyenle de bizim alıp veremediğimiz yok, tarafsız olmamalıydı. Aslında tarafsız değil de açıklamıyor. Yani tarafsız değil, hiç kimse tarafsız olamaz. Efendi tefsirine karşı, hadislere karşı bir ehli sünnet Müslüman tasavvuf ehli ise tarafsızım diyemez. Belki haliyle tarafsız gösterir yani. Tarafsız değiller hiçbiri, ben biliyorum. Şu özelde oturuyoruz, konuşuyoruz. Ya bu efendileri böyle yapardı diyor hepsi yani. Risale-i Kusse'de hadis diyorlar yani. Ben özelde görüşüyorum. Görüştüğümde görüyorum, itikatları düzgün. Şu efendim senin dersine bağlı olup da itikadı bozuk adam olmaz yani. Bu ayrı bir şey. Ama içeride ajanlar var. Yani efendinin adamıyım diye gözükebilir. Şalvarlı olabilir, cübbeli olabilir, sarıklı olabilir. Sorun burada. Çünkü bu adamlar yarın bir gün bir olay çıkartmak için, canlı bomba gibi kullanılmak için senelerce hazırlanıyorlar. Bunları biz de sonradan anlıyoruz. Zararlar görülmeye başlayınca vay bu zararlar nereden geldi dönüyoruz bakıyoruz. Adreslere ulaşıyoruz. Yani Ali Kalkancı senelerce medresede okudu. İsmail Han orada hasta okudu. Senelerce bu adam sonradan şekliğe vurdu. Takva üzere gece gündüz ibadet üzere görüküyordu. Ama ne lazımdı? Erbakan Hoca'nın hükümetini devirmek için lazımdı. Yani gününü beklerler. Bu insanlar bunlara da yatırımı boşuna yapmıyorlar bu ajanlara. Bu ajanlar çok yüksek seviyede olabilir. Çok ileri seviyede olabilir. Bu cemaatin önünde gözükebilir, vitrinde gözükebilir. Ama burada efendinin yoluna inanmış mı, inanmamış mı? Asla efendinin yoluna inanan, hepimizin amelimizde kusur var, ben en kusurlusuyum. Ama efendinin yoluna inanan hadislerle ilgili, kaynaklarımızda geçen hadislerle ilgili tartışma açmaz. Hiçbir hoca da açmamıştır. Yani şu anda İsmail Han hocaların hiçbiri Ruhul Beyan'daki bir hadisi tartışmaya açmamıştır. Hiçbiri ben. Binlercesini tanıyorum ya bu kadar 40 senedir. Çok büyük alim, allameler gördük yani. Zavendik'te hocalarımız, Resul hocam. Yani birçok alim var bu kapıda. Hepsi genç değil. Yaşlı ulema adam var, vefat eden. Hepsiyle biz görürüz. Nesefi'de bir hadis geçer tefsirde. Bir kimse kaynak sormaz ya. Kaynak sormaz yani. Nesefi hüccettir. Tefsir hüccettir. Ruhul Beyan hüccettir. Vesaire vesaire. Dolayısıyla burada sorun nerededir? Bizden gibi görülüp, kılık kıyafeti bizden olduğu için bizden sanılıp sonra gelip hadis tartışması açmak. Tehlike burada oldu. Mevzu da buradan çıktı. Ve bu tehlike devam ediyor. Efendimiz'in etrafındakiler hakkında devam ediyor. E tabi o irfan denen adamın sesi çıktı. Millet gerçeği duydu. E fakat ondan sonra Şefik onu savunmayacağım dedi. Savundu. E bu sefer Şefik'in de yüzü çıktı. Çünkü bu mümtaz bir hocamız diyor. Hadislere uydurma diyen Ruhul Furkan'a haramı helal ettiler diyen adama. Şimdi bu çıktı. E şimdi burada bazıları şuna tereddüt etti. Ya hoca efendi sen Keskin'in efendim ne görüşte olduğunu bilmiyorsun. Bu hususta epeydir telefonlaşmıyorsun, görüşmüyorsun. Ondan sonra içerki odalardakiler, yöneticiler ne görüştedir bilmiyorsun. E peki sen bunu bilmeden bu çorbaya bunları niye kattın? Diye suali mukadder vardı. E şimdi Allah Teala bir kayıt daha ele geçirtti, ses kaydı. Bu ses kaydı şimdi bizim sitemize de Kıyam Der'den Allah razı olsun. Kıyam Der'de kardeşlerimiz, Emre Hoca Efendi kardeşimiz, yanındaki kardeşlerimiz, Said abinin ruhu şad olsun, kabri nur olsun. Şu efendinin tefsirini müdafaa için, şu hadis-i şerifleri, Abdülkadir Geylani'nin, İmam Gazali'nin kaynaklarını müdafaa için. Yani maddi, manevi, geceli gündüz uykusuzlar ya. Gecenin dördünde adamlar arasan hazır kıta ya. Hiç kimse de böyle bir şey görmedi. Şimdi onlar uğraşıyorlar. Allah tuttuklarını altın etsin. Amin. Dünya ahiretlerini mamur etsin. Amin. Allah Teala cemaatlerini artırsın. Amin. 4000 değil 400 bin etsin Allah onları. Ya ne yapayım ben böyle hocalığı ya benim gibi hoca olacağına ya. Ha işte adamlar hizmet ediyor kardeşim. Hizmet sahadadır yani. Tabii ben konuşuyorum ama hizmet sahadadır. Sahada adam yok. Hadis inkar edilse çıt çıkaran yok yani. Ben tarafsızım. Şuyum. Yani ben çok üzüldüm ben bu yaşa geldim. Ben böyle bir sıkıntı görmedim. Bu ne 28 Şubat'a benziyor ne bir şeye benziyor. Efendinin yanında duracaksın. Hadislere uydurma diyeceksin. Şimdi ses kaydında ne çıktı? Keskin'in efendim adamın biri gitmiş oraya. Bir adamı tanımıyoruz. Şu anda ben sesi dinledim. Tanıdığım bir ses değil. Ama tabii kim kaydı almış onu da bilmiyorum. Kıyam Der'e ulaşıyor bunlar. Nereden ulaşıyor onlar nasıl çalışıyor onu da bilmiyorum. Biz Kıyam Der'den paylaşıyoruz. Kendimizde olanı kendimiz atıyoruz zaten. Bu bizde değildi. E fakat öbür tarafın sesini tanımadım da. Sen efendim adam diyor ki ya diyor bu Keskin'le konuşuyor kapıda. Görüş yapmış. Efendim seni gösterme bahanesiyle biliyorsun. Şu anda efendim seni gösterme bahanesi devamlı var. Bir de kim gelirse resim çekip bu da geldi bu da geldi. Eskiden hiç resmini koymadıkları 40 sene kapıdan kovdukları adamlar. Şimdi kapıdan adam çeviriyorlar gel efendiyi görür müsün diye. Çünkü tabii durum ona döndü. Seviye çok düşünce. Herkesin resmini çekiyorlar. Resim çektiği adamlara kimi dolandırıcı, kimi sahtekar, kim bilmem ne çıkacak şimdi. Yakında olaylar var yine. Böyle adamları oturtuyorlar. Getiriyorlar, götürüyorlar bir şeyler. Orada görüş olmuş herhalde. Adam da gelmiş. Ya dedi. Ya bir Müslüman desin kardeşim. O arkadaş demiş. Kimse Allah razı olsun. Ben tanımıyorum. Sesinden de fark edemedim. Sonra Beykoz'dan esnaf dediler. Orada laf geçmiş herhalde. Ben kayıtta tam biraz gürültü çıktı. Anlamadım lafı. Şunu anladım yani. Şimdi siz de bizim siteden de görebilirsiniz. Yani adam diyor ki Cübbeli Hoca hadis uydurmaz. Bu diyor işte efendim niye böyle yaptınız? Adam diyor ilim yazdı ya diyor İrfan için. Keskin diyor. Adam diyor ilmi konuşuyor diyor. İlmi konuştuğunda da işte iki sayfa yazdırdı. Keskin yazdırdı onu ben bildiğim için onun adını veriyordum. O yazıda da bir tane hadis rivayet etti. İki sayfada. Rivayet ettiği hadisi de alimler ittifakla uydurma diyor. Onu da başka bir doğu alimlerinden biri çözdü. Yani ben onunla da uğraşmadım. Yahu dedi bu kadar kaynakta uydurma diyor. Sen bunu almışsın Cübbeli'ye ne konuşuyorsun? O da beni tuttuğundan değil adam. Yani o da ilmi bir pencere açmış. Yani ne dengesizlikte diyor. Ondan sonra ya diyor bak diyor hocam diyor Cübbeli diyor hoca diyor hadis uydurmaz diyor. Sen diyor niye böyle yapıyorsun? O biri değilim yazıyor kardeşim diyor. Ya olur mu ya diyor. Hadis uydurulur mu diyor ya falan. Niye uydurmasın ya diyor. Bak bu Keskin'in bizzat sözü. Hepiniz dinleyebilirsiniz. Efendi Hazretleri kimin elinde? Efendi Hazretleri kimin elinde? Soru eşittir. Cevap İmam-ı Gazali'lere, Abdülkadir Geylani'lere, İmam-ı Safuri'lere, benim verdiğim kaynaklardaki meşayiha hadis uydurdu. Çünkü benim hiç kaynaksız bir tane rivayetim yok. Bir tane bulaması kaynaksız. Bu büyük evliyaya, ulemaya hadis uyduruyorlar diyen adamın elinde efendim. Efendim sana devamlı sonra onu söylüyor, bunu söylüyorlar. Yani artık efendim kafası şişti. Kafası şişti, gülmüyor. İki senedir ben, tabii birkaç aylardır gitmiyorum ama iki senedir nerede o gülen efendi, nerede o sevinen efendi, nerede o soran efendi? Böyle duruyor. Çünkü neden? Bu yanlışları tabii ki görmez mi? Görüyor. Bu şahsi istismarları bilmez mi? Bana soruyorlar efendi belki de bir şey bilmiyor. Her şeyi biliyor. Ama gücü yok. Gerekli insanlar da ilgilenmesi gerekenler de ilgilenmiyor. Gereken ilgiyi göstermiyor. Dolayısıyla efendisine de gücü yok. Efendi ne yapsın? Takat yetmez işlerden firar etmek bütün peygamberlerin sünnetidir efendi de. Sessiz duruyor. Ama her şeyi biliyor. Burada başka bir şey yok. Ama sorun bu. Şimdi efendi kimin elinde? Adam işte cübbeni niye uydurmasın diyor. Bu bir itikat sorunudur. Bu bir amel sorunu değildir. Bu bir insanın ne yediği, ne içtiği, ne giydiği, ne kuşandığı, ne para kazandığı, harcadığı, arabası, markası değildir. Bu bir iman sorunudur. İmam Gazaliler, Abdülkadir Geylaniler Resulullah'a iftira etmez. Uydurdu demek cübbeli uydurduya gitmez. Verilen kaynaklara gider. Bu verilen kaynaklardaki zatlar da adamı çarpar. Bana uydurdu demek bana eziyet. Ben böyle bir şey iktisap ettim mi? Etmedim. Peki Kur'an ne buyuruyor? Estağfirullah. Velezine yüzünel müminin vel müminat var mı o ayette bilmiyorum. Bazı ayetlerde var. Bi gayri mektesebu kesbetmedikleri, kazanmadıkları, yapmadıkları bir suç ihdas ederek, buhtan ederek müminlere eziyet edenler. Şimdi bu bana eziyet oluyor mu? Oluyor. Yani bana FETÖ'nün kurduğu kumpas mı daha bana eziyet verdi? Hadis uydurdu mu daha eziyet verdi? Bak orada dünya kadar dergim kapandı, şirketler kapandı, malım mülküm çöktü, itibarım neler çektim, bir senede hapis yattım. Vallahi, billahi, tallahi şu Keskin denen adamın niye uydurmasın lafı kadar eziyet duymadım. Çünkü efendinin yanında olması, ihvan bilmemiz, kardeş bilmemiz, dost bilmemiz senelerce öyle. Ama adam hadis uydurdu diyeceğine tahmin etmezdim. Her şeyi edebilir misin? Sana kızar. Kızabilir bana. Ama hadis uyduruyor demesi kadar, Resulullah'a bile bile iftira ediyor demesi kadar. Tabi benim kaynaklarıma da gidiyor. Burada biz böyle bir suç işlemedik. Hunye'de böyle bir günah işlemek yok. İmam Gazali'de yok. İmam Safuri'de yok. Benim aldığım ekseri kaynaklar. Şiratül İslam'dan alırız. Dolunamazlar mı zikirler Şiratül İslam'dan? Seyyid Alizade Hazretleri'nde böyle bir şey yok. Yani hangi kaynağı? Tembihül Gafilinden çok alırız. Ebu Leş Semerkandi'den çok kaynak veririm. Mesela Zilitçe zikirleri falan ondan. Yani bunlar hangisi uydurma arkadaş? Hangisi uydurma? Bunlara nasıl olur? Niye uydurmasın ya? Uydurur diyor. Bu beni çok üzdü. Bu ayet-i kerimede müminleri üzenler fakat ihtemelü buhtane büyük bir iftira yüklendiler. Ve ismen mübine aşikar bir günah yüklendiler. Aşikar. Yani günahın aşikarlığı da çok önemlidir. Çünkü gizli günahın bir toleresi var. Allah'la aranda kalıyor. Bu insanlara artık kayıtlara giriyor, insanlar duyuyor. Mübin vasfını alıyor. Çok bir aşikar bir günah kefareti olmayan bir şey. Neden ancak benden helallik alman lazım. Ve özür dilemen lazım. Sen Allah'a tevbe etsen de affetmiyor ki kurban oldun. Kul hakkına giriyor. Buhtan. Hadis uyduruyor. Bu bühtandır. Bu bühtanı yüklendiler. Bu yükün altında ezilecekler. Bu yükün altından kalkamayacaklar. Tevbe ederlerse Allah affedebilir. Bizden de helallik isterlerse biz helal edebiliriz. Ama özür dileyip böyle yanıltıldık, yanlış ettik, nefse uyduk denirse Bizim kimseyle şahsi bir şeyi sürdürmenin bir anlamı yok. Yani niye helallik vermeyelim canım? Ahirete bırakalım. Niye ahirete bırakalım? Helallaşalım. Ama bu, bakın ne kadar zaman oldu. Bu söz daha bu hafta çıktı. Yani bu hafta söylenmiş. Ya adam bir aydır, bir buçuk aydır, iki aydır hala anlamıyor musun ki ateş uydurması yok yani? E demek ki bir plan ve proje var. E böyle bir şey kefende uydurdukları gibi, saç-ı şerif suyunda uydurdukları gibi, Nali Şerif'te uydurdukları gibi, FETÖ ve kanalların hepsi birden yüklendiği gibi, sifili bile içine katacak şekilde artık her yerden adamları var bu şeylerin. Her yerden. Yani Halk TV nece haber yapıyorsa, Sözcü ne haber yapıyorsa, aynı hafta, aynı haftayı konuşuyorum. Aynı hafta PKK'nın kanalları hangi haber yapıyorsa, HDP'nin siteleri, benimle ilgili yani bütün dünyadan, Avrupa ve Amerika'dan yönetiliyor siteler. Aynı hafta sifil aynı kefen konusunu işliyor. Tesadüf mü oldu? Bunlar şimdi hadis uydurma şeyini başlatıp yürütmek istiyorlar. Asla yürütemezler. Ben kaynaklarım ortada. Ama bu itirayı yaptılar. E şimdi ne olacak? Ne olacak? Hadis-i şerif buyuruyor. Men adâ mü'mine fekad azâni. İftira atmak müminlere eziyettir diyor. Ayet okudum şimdi. Buhtan. Müminlere eziyettir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim bir mümine eziyet ederse. Ben müminim kardeşim. Ben bir Müslümanım. Günahlarım olabilir. Ben bir Müslümanım. Ehl-i sünnet itikadına sahibim. Bana eziyet ettin. Bak sesinden ortada. Hiçbir şey gizli değil. Niye uydurmasın diyorsun. Mümine eziyet eden. Ki ayetle sabit ki iftira eziyettir yani. Ayetle sabit. Mümine eziyet eden. Bu hadiste sünnende geçiyor. Fekade azani. Muhakkak bana eziyet etti buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kabri şerifinde kainatın efendisine eziyet etti. Bitti. Ve men azani kim bana eziyet ederse diyor. Fakat azallahu teala muhakkak Allah'a eziyet etti. Şimdi Allah zarar görür mü? Haşa. Eziyetlenir mi? Haşa. Etkilenir mi? Haşa. Ne buyurmak istiyor Mevla Teala? Hani seninle biat edenler Allah'la biat etmiş olurlar ayeti gibi anlarsanız. Peygamber'e eziyet, Allah'a eziyet. Ne demek Allah'a eziyet? Allah'a eziyet ulaşmaz ama sana eziyet etmiş gibi bela ulaşır. Mevla etkilenmez ama senin belanı verecek. Çünkü diyor ve men azallahu teala kim Allah'a eziyet ederse nereden geldi zincirleme bu iş? Bu fakire veya sana aynı şey senle benim burada farkım yok. Sana da bir şey iftira atan aynıdır. Bu hadis benim hakkımdan varit olmadı. Ayet de benim hakkımdan nazil olmadı. Bu geneldir. Ama bu şu anda böyle bir konu var. O zaman Allah'a eziyet eden ne olacak? Yuşiku en yehuzeullah. Yakındır Allah onu yakalayacak. Yakındır Allah onu yakalayacak. Hepimiz de görürüz inşallah. Efendim ben şu durumda hakkımı helal etmiyorum. Hadis uydurma iftirasını bana yaptılar. Keskinin sözü yoktu diye. Sen ona da yükleniyorsun, ne biliyorsun deneyenler olmuştu. Aa şimdi o da çıktı. Bu işte efendim asla ve kat'a şahsi nefsi bir ihtirasım yoktur. Onların bulunduğu bir konumu kıskanacak bir menfaat paylaşımından sorun çıkmış diye bir şey asla yaşanmamıştır. Efendiye hizmet derdinde olan bir insanım. Ama efendim 25-30 senedir şu tefsiri Efendi Hazretleri 85'te başlattı. 31 sene oldu. 31 sene oldu ben bu tefsire. Malımla, canımla, arabamla, ömrümü, hayatımı verdim. Yani Efendi Hazretleri Bursa'da, Uludağ'da kaldı 21 gün. Ben her gün kendi babamın zengin zamanıydı. Kendi arabamla, şoförümle gidiyordum. 8 saat tefsir yazıyorduk. İhsan Efendi hocamız da orada misafirdi o ara Halit abi falan. Ve biz oradan kalkıyorduk. Adapazarı'na sohbete yetişiyorduk. Arabalarda uyuyordum. Hiçbir gün Efendinin tefsirine ara vermedim. Ve Bursa'da mı, Adapazarı'nda mı, Umre'de mi, Haç'ta mı, Arafat'ta mı, dünyanın aktar arzı neresine gittiyse götürdü. Ve mutlaka 2 dakika boş vakit var. Uçağına kadar var 10 dakika. Açın kitapları derdi. Biz derdik ki efendim açana kadar kapanacak. İlan ediyorlar kapıdayız. Aç derdi, aç çabuk. Yaz 2 satır şurada. Ve o 2 satırı, 2 dakikayı, 1 dakikaları değerlendirerek o mübarek insan bizi de o işe koştu. Yani rahmetli Hızır Efendi ile başladık. Sonra rahmetli kaptan abim. Yani çok mübarek takva insanlar yazmayı yapıyorlardı. Bize defanser işte tercüme, çevir diyordu. hiç gözle görmediği için oku diyordu bana falan. Böyle başlandı. Sonra yetki verdi. Dedi tamam sen yaz. Ben dinleyeceğim. Sonra dinliyordu. Tamamen bu iş sana aittir. Efendim hak senindir lafı da var. Ama bizim hiçbir hakkımız yok. Entebe maluk eliye bir kez. Sen de malında babanınsın diyor hadis-i şerif. Efendim bizim ruhumuzun babasıdır. Ebu Ruhturan'ındır hakkı tekrim. Bedenin babasına benzemez. Ruhun babasının daha hürmete şayandır. Onun için bütün haklar onundur. Biz o olmasa Müslüman bile olamazdık. Ehl-i sünnet hiç olamazdık. Sübhanallah bilmiyorduk. Bütün borcumuz onadır. Ama bu istismarcılara borcumuz yoktur. Bunların bizde bir kuruş hakkı yoktur. Ne ilim hakları vardır, ne hizmet hakları vardır. Dünkü çocuklar çıkmış gelmişlerdir. Diyor ya hadis-i şerifte helak ümmeti ala eydi ugeyl ümmetim min Kureyş. Korkarım ümmetimin helaki Kureyş'ten bir takım oğlancıkların elinde olacak. Ve oldu. Bu ümmeti batıranlar yine Kureyş'ten gelen Yezid ve Avanesi oldu. Onun için 60'ın başına ulaşmaktan Allah'a sığının buyururdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh devamlı yalvardı. Ya Rabbi 60'ın başını gösterme diye. 60 yıl yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki 60 yıl. 60'ın başı işte. 60'ın başında Siddi'nin başında Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da şehit ettiler. Ondan sonra ümmetin işleri bir daha düzene girmedi. Bugün bile o kan devam ediyor. İşte hala Irak, İran, Suriye şu andaki mezhep savaşları da yine Kerbela'nın devamıdır. Bakın devam ediyor. Onun için bu fitneyi uyandıranlar sonra bir daha uyutamayabilirler. Uyutamayabilirler. Ama bütün belayı onlar çekeceklerdir. Fitneyi çıkaranlar, başlatanlar çekeceklerdir. İşte ümmetimin helaki Kureyş'ten bir takım oğlancıkların efendim elinde olacak ugeylime diyor. Yani tasvir var. Hakikaten çoluk çocuk işte Yezid hesabı. Bunlar yaptılar, batırdılar, ümmeti mahvettiler. İşte uyanık olacağız, akıllı olacağız. Teknolojinin olmasının faydaları var. Şimdi o zamanlarda bu teknoloji olsaydı bu İbn-i Sebe Yahudisi ajanlar bu kadar ne yapamazdı? Sahabeyi birbirine harp ettirecek duruma getiremezdiler tabii. Ama iletişim meseleleri yani fakbeluhu faktuluhu yapıyor. Yani noktayı kabul edin bu elçiyi diye giden şeyi B'yi siliyor üstüne alttan B'yi bir noktayı siliyor üste iki nokta koyuyor. Faktuluhu öldürün oluyor. Halbuki işte sahabenin birbirine kabul edin diye gönderdiği elçileri değiştirip yollarda öldürün diye şey edip bu sefer elçi oraya gidiyor. İyi niyetle beni o gönderdi beni orada işte işe koyacak diye o oradan geliyor hadi vurun kafasını niye halife emretti diye. Halbuki halife kabul edin yazmış. Böyle oldu yani. Bu işler ufak işler değil. Bir noktalarla bir nokta harf değil noktayla ümmet harbe girdi ya. Onun için ajanlar görevlerini çok iyi yapıyor. Uyanık olmak lazım. Agah bulunmak lazım. Şimdiki konu cübbeliğinin efendim hadis uyduruyor şeklinde bir itibarsızlaştırma. Efendinin tefsirine itibarsızlaştırma. Buna Allah fırsat vermeyecek. Ama siz de uyanık olun. Bunun dışında buradaki yakın hizmetçilerin dışında diğer hocalarımızın hiçbiriyle bir konu yok. Hepsi ittifak içerisinde. Salih Hoca'yı da dinliyorsunuz. Neler konuşuyor? Metin Hoca Efendi yakında bazı şeyler konuşmuş. Kaydı gelmedi elime. Onu da konuştuğu bir şey duydum. Hepimiz ittifakla Efendi Hazretleri'nin etrafındaki bu istismar şebekesine karşı olduğumuzu, bunların Efendi'yi temsil etmediğini, İsmail Ağa'yı temsil etmediğini ittifakla beyan ediyoruz. Bundan dolayı bir sorunumuz yok. Şimdi bu arada şeyler gittiler. Seyfettin Hoca almış Efendi Hazretleri'nin oğlu Ahmet Hoca'yı. Kağanlara gitmişler. Demişler ki yani diyecektik ki diyor Şevvet Hoca biz size teşekkür ederiz. Bugüne kadar peynirler verdinizse Allah hayrınızı kabul etsin. Tamam bundan sonra yani bir teşekkür mahiyetinde bu iş bittiyse bitti şeklinde gidelim. Bu sefer Osman Kağan babaları Hacı abi yani beyaz sakallı bana da hapiste geldi yani ziyarete. O tabii onları karşılamış. Şimdi İsmail Ağa'nın sitesinde bir yazı yayınladılar şu an. O yazıyı bizimkiler de paylaşsın, paylaşabilir. O yazıda yani demiş bizim çoluk çocuğa bıraktık bu işi, başımıza gelmeyen bela kalmadı. Ben demiş biraz ilgilenemiyorum, yaşlandım. Alttan demiş burada pazarlamacı mı demiş yani ne bileyim işte dağıtımcılar falan burada bir hata ettiler. Yani hata ettiler çünkü sen kurşun peynirini vermiyorsan verme. Hayır yapmak da özgürlüğüm var. Yapmamak da özgürlüğün var. Yapmadığın zaman da kimsenin de sana beddua etme hakkı yok. Yaparken dua etmesi gerekir. Yapmazken de efendim en fazla duayı keser. Kimse sana hakaret de edemez. Beddua da demez yani. Böyle bir şey İslam'da yok zaten. Bu nafile bir hayırdır yani. Ama bu tabii kursların aranması olması büyük bir fesat o şey oldu. Benim adımın olması da bana hak doğurdu. Şahitlerim de var arandığına dair. E şimdi demiş bu aşağıda çok hata ettiler. Ben bundan çok üzgünüm. Ben Cübbeli Hoca ile hiçbir sorunum mu yok. İşte hapiste de ziyaretine gittim. Sonra demiş helallik almak istiyorum, gitmek istiyorum falan. İşte bakalım gelirse buyursun gelsin. Benim kapım, hiçbir gelene benim kapım kapalı değil. Hiçbir gelene. Ben kimseyle nefsi şahsi işleri uğraştırmak zorunda değil. Ya bizim peynirimizi hiç yemedim ben onların peynirini dedi diyor. Halbuki ben ona bir kere peynir vermiştim demiş falan. Yani ben peynir eve gelmiştir de yemiş miyim yememiş miyim yemiş olabilirim. O da ayrı bir şey. Hediye etmiş yani bir kere de böyle. Bir yerde buluşmuştuk. Olabilir yani ben yemedim demişsem falan yani. Ya benim kursum yok. Ben talebeye peynir almıyorum. Onu demek istedim. Hal bundan ibarettir. Bu fitneyi de durduralım. Hacı abi hakikaten çok hizmeti olan. Yani diyorlar, bilmiyorum Seyfettin hocalar orada konuşmuşlar da ben görüşmedim. 35 bin kadar talebeye şu anda yani ilim yayma varmış vesaire varmış vesaire varmış. Allah hayırlısı kabul etsin. Ya diyormuş haftada bir geliyorlar kamyon komisyonu alıyor ben seviniyorum şudur budur. Ama ben işte işi biraz devrettim alttan böyle yapmışlar falan. Ama şimdi bu böyle olmuyor. Alttan yapılan işler üstü sallıyor. Zaten ağaçlar nereden yıkılıyor? Alttan yıkılıyor. Onun için insan... Alta koyduğu insanların ne yaptığını da biraz istihbarat yapacak. Yani koca bir müessesesin madem. Bu vaziyet böyle gidersen batarsın. Onun için ben de sana akıl vereyim. Kendime yetmiyor ama böyle müesseseler mutlaka telefona cevap verenleri nasıl konuşuyor? Halka nasıl hesap ediyor? Müşteriye nasıl davranıyor? Terbiyeli mi, terbiyesiz mi, kadına nasıl, erkeğe nasıl? Bunu bir müessese üst kurul olarak incelemezse bak ne sıkıntılar doğabilir. Ben onun için bunu da bildiriyorum. O yazıyı da İsmail Ağa hazırlamış. Atmışlar sitesine. Yani hocam insanların hayrına da mani olmayalım dediler. Ben niye hayrına mani olayım? Ama bana benim adımı koyup da size peynir vermeyeceğiz lafları bana hak doğurdu benim adımla. Kimse böyle maydanoz değilim ben. Ama üzgünüm demiş adam. Şimdi adam üzgün olduktan sonra böyle bir hata olduğunu kabul ettikten sonra da bu işi uzatmanın bir manası yok. Allah hayırlarını kabul etsin. Yeniden telefon etmişler. Bütün kursları arıyorlarmış. Başladık diyorlarmış falan filan. Tabii telafi ediyorlarsa etsinler. Ben onların işini maddi gücünü bilmiyorum. Güçleri varsa versinler. Vermiyorlarsa vermesinler. Ama kimsenin adını da kimse istismar edip efendim bu orada yaşanan olayları bahane edip bize de eziyet etme hakları yok. Eziyet etme hakkımız yok birbirimize. Onun için efendim bunu da duyuruyorum. Bizimkine, bizim sitede İsmail Han sitesi de var. Oraya da bakabilirsiniz. Merak ediyorsanız Allah Teala cümlemize fazl-ı keremiyle her işte rüştümüzü ilham eylesin. Nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. İstikamet nasip eylesin. Millete zarar vermeden kurban olduğum Allah'ım daha bu işlerle beni uğraştırma ya Rabbi. Bundan sonra bana bu milleti ne lazımsa itikat bakımından, fıkıh bakımından, amel bakımından, fazail-i amal bakımından sadece onlarla konuşmamı nasip eyle ya Rabbi. Etrafımdakileri de bana böyle üzücü, sıkıntılı haberler vermelerini engelle ya Rabbel Alemin. Etrafımda da kimler varsa onları da akıllı eyle, uslu eyle. Yani çünkü şunu kabul etmem. Sohbete çıkarken bana bir haber geliyor. O arada benim şekerim çıkıyor veya iniyor veya sinirleniyorum. Bunu asla kabul etmiyorum. Bütün konuştuklarımı iradem dahilinde konuştum. Ben asla böyle gaza gelip atlayan, sonra geri dönen biri değilim. Konuştumsa da delilli konuşurum. Geri dönüyorsam da karşı taraf hatasını kabul etmiş olur. Ha bak şimdi keskinlerle ilgili dönüş yapıyor muyum? Yapmıyorum. Bu durumda da yapmayacağım. Çünkü hadis uydurma fikri devam ediyor. Ben onların geri kalan işlerine karıştım mı? Maddi manevi ne olayları var? Hiçbirinden neler duyuyorum, neler de biliyorum. Konuşmuyorum. Ama şimdi onlar laf açıyorsa Çeçenistan'da ne biliyorsun? Konuş bakalım diyor bütün milletin önünde. O noktada onu cevaplandırıyorum. Bakın hepsi doğal. Sen bize ajan dedin bilmem ne patrikhaneyle bizim ne alakamız var? Kendi konuşuyor ben cevap veriyorum. Bak dikkat edin. hiçbir konuyu açmadım. Açmadım. Ama şahsi işleri, günahları, veballeri boyunlarına, ama hadis uydurduğu şeyi çok büyük bir iftira, büyük bir bühtan. Efendimiz'in tefsirine de gidiyor. İmam Abdülkadir Geylani'nin hunyelerine de gidiyor. Yani mektubada her yere gidiyor Risale-i Kutsiyelere. Çünkü zaten اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْمُورْ فَاسْتَعِنُوا مِنَ الْقُبُورِ. Hani onu da geçen söz verdim. Açıklayacağım dedim. Akit'teki bir sayfaya reddiye yaptım burada. Yeri gelmişken onu da açıklayalım. Adam o kadar cahil ki Akit'teki o sayfayı hazırlayan. Dedim ya size. İbni Kemal Paşa'yı, ya diyor zaten bu hadis diyor hiçbir kaynakta yok diyor. Bir Keşful Hafa'da var diyor. O da zaten diyor yani hadis değil demiş diyor. Fakat diyor bir de İbni Kemal Paşa'nın işte 40 hadis şeyinde var diyor. Bu İbni Kemal Paşa diyor zaten diyor hoca değil diyor. Paşa diyor bu diyor. Halbuki İbni Kemal Paşa demek. Kemal Paşa Zade Osmanlıcası. Arapçası İbni Kemal Paşa. Türkçesi Osmanlıcası Kemal Paşa Zade. Zade ne demek? Kendi paşa değil ki, kendisi Şeyhul İslam. Hoca değil diyor. Doğru söylemiş. Normal bir hoca değil hakikaten. Şeyhul İslam. Allame-i Cihan. Osmanlı'da onun döneminde ondan büyük dünyada alim yok. Yavuz Selim'in işte çamur, onun çamurunun kaftanını Türk kabrin üstüne koydurduğu. Böyle bir zata hakaret ederek kaldı ki, onu da söyledim. Osmanlı'daki paşalar şimdiki paşalar gibi değil. Allame-i Cihan oluyor. Eyüp Sabri Paşa, Miratül Haremeyn'i yazmış. Ahmet Muhtar Paşa. Efendim, Ahmet Cevdet Paşa diye bir olay var ki dünyada Ahmet Cevdet Paşa'nın ayarında onun döneminde bir alim yok ya. Tarihi Cevdet dediğimiz kitabı yazmış ama bütün dünyanın siyerini ezberlemiş ya. Ahmet Cevdet Paşa. Yani paşa olsa ne yazar? Paşa olsa hoca olamıyor mu yani? O da ayrı bir cehalet. Bir de paşanın oğluna paşa demek echeliyet. Akit'te böyle biliyorsunuz. Çok ilmi olmayan, seviyesiz yazarlar var. O sayfada İzati Ayertum'u yazıyor. Ne yazıyor orada? Diyor ki Eyüp Sultan'ı bu hezeyandan kurtarın diyor. Hezeyan diyor bu hadis-i şerife. Bu hezeyandan kurtarın. Neymiş? Hattat Hamid'in attığı yemiş neymiş? Yeni yere bilmiyorum. Köşede bir yere bu hadis yazılmış. Git Şeyh Edebali Hazretleri'nin Bilecik'teki kabri şey. Onun türbesinde de bu hadis yazıyor. Birçok meşayihin kubbesinin, türbenin kubbesinde bu hadis yazıyor. Peki, bu hadis-i şerifte İbn-i Kemal Paşa hadis olarak almış. Manası sahihtir. Yani hadise mevzu dendiği zaman manası da uydurma anlamına gelmiyor. Bazı lafzı, Efendimiz Aleyhisselam bu lafızla söylemedi. Levlake levlak gibi. Lema halaktü levlak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri de melekleri de yaratmazdım diyor. Değil mi? Bilmiyorum. Diyanet Reisi veya İlahiyat Camiası bunu hadis olarak kabul ediyor mu bilmem. Ama tabii Sarı'yla Reis Bey oturuyor. Bütün herkes oturuyor. Tayyip Bey bunu okuyor Mevlüt'te. Levlake levlak diyor. Lema halaktü levlak diyor. Hepsi de hay hay diyor. Okuyanın kimliğine bağlı tabii. Hadisleri de kabul veya ret meseleleri. Şimdi levlake levlak hadis-i şeriftir. Mektubatta var. Mektubatta var. Ama kaynakları aradığın zaman Keşful Kafa'ya bakıyorsun, oraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun. Ali Kari mevzuat yazan bütün kitaplara bakıyorsun. Diyor ki lafzan mevzudur. Yani ne demek? Bu kelimelerle Efendimiz bunu söylemedi. Fakat velakin manâ sahihun diyor. Manası doğrudur. Ne demek? Resulullah olmasa felekler yaratılmayacaktı. Şimdi bizim maksadımız lafıza mı takılacağız? Manayı mı inanıp inanmayacağız? Maksat mana değil mi? Murat mana değil elfaz dediler. Hatadanır zaten Allah dediler. Manayı tuttur. Lafızda çok edebiyat yapamıyorsan karıştırma dediler İsmet Baba'ya gelen heyetler. Manevi heyet. Lafız maksat değil ki dediler. Sen al kağıdı kalemine karışma dediler. Kalem yazacak dediler. İsmet Baba da yazdı yani. İsmet Baba şey değil ki şair değil. Ama Risale-i Kutsiye'yi de 40 şair şerh edemez yani. O zaman Murat mana sahiptir. Nereden çıktı? Bu hususta sırf efendim Şafii ulemasından bir zat kocaman Bülkıyni, İmam Bülkıyni'nin 8 cilt eseri geldi geçen sene bana. Orada bir baktım, bu mana sahih midir diye biri itiraz etmiş o zaman, ta 700 sene evvel. Buna dair 20-25 sayfa mübarek izah getirmiş. Ya bu sahiptir, nereden çıktı bunu reddetmek diyor. Anlıyor, alıyor, alıyor, dolu hadis alıyor. Ben de kitaplarımda aldım mesela. Erbain Ceylani'ye, Abdülkadir Geylani'ye ait 40 salavat kitabım var. Onda çok ilim var. Maalesef insanlar kıymetini bilmediler. Yani bizim millet çok şuna şu yarar, buna bu yarar, duaları merak da. İlim şeyi yok hiç yani. İlim merakları yok. Orada ilim çok. Orada bu kaç tane hadisi koydum. En mühimi hakim müstedrekte diyor. Velev lâhu mâ halaktuke. Adem aleyhisselam cennetten indiği zaman efendim Muhammed'in hakkına beni affeder misin ya Rabbi diyor. Mevla soruyor, sen nereden tanıdın onu? Cennette yaratıldığım zaman işte arşı da görüyordu tabii. Efendim kapılarda işte arşın direklerinde hep La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gördüm. Anladım ki sen isminin yanına en sevdiğinin adını yaklaştırırsın. Anladım ki o senin en sevdiğindir. Kim olduğunu bilmiyorum. Yani belki de bilmiyorum, melek midir, insan mıdır, onu da bilmiyor. Kendi zürriyetinden geleceğini ne bilsin. Kim bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Ben onun hakkına istiyorum diyor kimse. Ama senin en yakının olduğu belli. Mevla da buyurur, evet onun hatırı için seni affettim. Velev lâhu mâ halaktuk. O olmasa seni yaratmazdım diyor. Kur'an-ı Kerim halakalekum mâ fil ardı cemîan. Bütün dünyada alemleri sizin için yarattım diyor. Yani Adem ve oğullar için. O zaman Adem Aleyhisselam'ın da yaratılmasının sebebi neymiş? O olmasa seni yaratmazdım. Bu sefer felekler melekler zaten ikinci plana kalıyor. Çünkü ilk gaye Adem. İnsan, Halifetullah. O zaman bu hadis manası sahih oluyor. Hakim müstedrekte ki Buhari Müslüm'ün ilaveleridir o yani. O kadar sahih şartı arar hakim. Müstedrek ilave demek zaten. İlave edilenler demektir. Telafi edilenler oradan kaçmış demektir. Sahihayn yani Buhari Müslüm üzerine. Orada var. Daha birçok hadis kaynağında var. Esim levlake levlak uydurmadır diyen adam kendi uydurmadır. Neden? Cahilliğini ortaya koyuyor. Çünkü manası sahiptir. Manası sahih olduktan sonra hadis tamamdır. Bu da bunun gibi. Şimdi işlerinizde şaşırdığınız zaman اِذَا تَحَيَرْتُمْ فِي الْاُمُورِ İşlerinizde şaşkına döndüğünüz zaman bocaladınız yani ne cevap, bir müşkil olay çıktı, ne yapacağız şaşırttınız. فَاسْتَعِينُوا مِنَ الْقُبُورِ Kabir elinden yardım isteyin diyor. Şimdi kabir elinden yardım isteyin demek, gidip de sen ey Eyüp Sultan bana bir çocuk yarat anlamına gelmiyor. Haşa, bu şirktir. Bu şirktir. Ey Halid İbni Zeyd Hazretleri işte efendim benim bana şifa yarat. Bak yarat derse şirktir. Kelimeyi seçerek konuşuyor. Ama huz bir hediye tut elimden. Ya Resulallah tut elimden. Bir veliye gibi tut elimden. Bu tut elimden ne demek? Rabbimle benim aramda aracı ol. Tut elimden ne demek? Aracı ol. Vesilem ol. Benim Mevla'ya yüzüm yok. Allah'ın nezdinde itibarım yok. Tevesselû bi cahînne cahî indallâh azîm. Benim hürmetimi aracı yapın. Benim Allah indinde itibarım büyüktür diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam aracı yapın. Sen şimdi diyorsun ki bu hadiste mevzudur. Ya kardeşim manası sahiptir. Neden? Tirmizi'de var. Niyeselüke ve teveccühüleke bi nebiyike nebi rahmeti. Ya Rabbi senden istiyorum. Kimin hürmetine? Rahmet peygamberin hürmetine. Tamam o Allah'tan istiyorsun o olur. Hayır, hadisin devamı var Tirmizi'de. Ya Muhammed diyor. Bana seslen diyor. Abi yanında değil. Git abdest al diyor. Kıl diyor iki rekat böyle söyle diyor. Nerede söylersen söyle diyor. Yanıma gel de söyle demiyor hadis. Ya Muhammed diyor. Ya Seyyidi ya Muhammed. İnni teveccetü bike ila Rabbi. Efendimizin yanında değil. Sende ki diyor. Ya Muhammed ben senin aracılığınla Allah'a yöneldim. Fi haceti ya zilli tukuza şu işim görülsün diye. Nurettin Yıldız bile ki bu işleri kabul etmez biliyorsunuz. İbn-i Teymiyecidir bayağı. O bile mesela yani bu hadisten dolayı işte hadislere inandığı için işte hadise inananla yine bir yerde oturuyorsun yani. Bir çay içebiliyorsun. Hadise inanmayanla hiç sor. Bu hadis Tirmizi'dedir, muteberdir diyor. Onun için tevessüle inananların da delili var diyor. Ha kendi yine de kabul etmiyor belki ama inananların da delili var diyor. Bari orada dur yani. Öbür türlü ne diyecek? Bunu diyen gavur olur diyecek. Mekke'deki Vahabiler gibi şirk diyor değil mi? Durum bu. O zaman hadis-i şerif desen benim hürmetime isteyin. Allah'ın da itibarın büyüktür. Meşayih bu hadisi naklediyor tasavvuf ehli. Kaynakta bulamıyorum. Ya manası sahiptir. Aynı işte sahih hadiste Tirmizi de ne diyor? Beni araya koy. Sonra da de ki bana seslen. Ben yanında değilim diyor. Bana seslen. O zaman diyorlar ki o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattaydı. Ya hayatta olsa ne olur adam duymayacağı yerde. Peki diyorlar o zaman Osman İbni Huneyf hadisi denir buna. Ama geldi bu duayı öğretti gözü açıldı meselesi. O zaman diyorlar ki Hazreti Osman döneminde de sahabe bu hadisle amel etti. Efendimiz vefat etmişti. Yine ya Muhammed diye sesleniyorlardı. Yemame Harbi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoktan vefat etmişti. Vah Muhammed ya! Ey Muhammed yetiş! Sen de diyorsun ki İbrahim Tatlıses şirke düştü. Yani yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali şarkısıyla adam şirke mi düştü? Sıkıntılı tarafları var ama o felek söverken falan. Vay felek melek bir şeyler diyor ya. Böyle bu arabesk yani öyle de çalar böyle de çalar. Orada sıkıntıya düşüyor. Kaderle ilgili konularda beni mi buldun meselesi. Ama yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali'de sıkıntısı yok. Niye sıkıntısı yok? Çünkü sahabe-i kiram Yemame vakasında büyük belaya düştüler. Müseleme Türkezzap'la savaşırlarken şiarları, nidaları, yalvarışları neydi? Bunu İbni Kesir tefsir. İbni Kesir İbni Teymiye'nin talebesi. Hadisçi ise hafız, hadis hafızı. Tefsirci ise müfessir. İbni Kesir'e de konuş bakayım. Hepsi alıyor bunu. Vay Muhammedah, vay Muhammed'im yetiş. Sahabenin eğif, eğif. Yardım et, yardım et. Sahabenin sözleri. Ayağı uyuştu adamın. Ayak uyuşması fenadır. Bazı kere böyle başın bir döne böyle mahvolursun. Bir ağrı bir sancı gibi. Bir kere İbni Ömer'in yanında oldu. Bir kere İbni Abbas'ın yanında oldu. Bir adamın ayağı uyuştu. Dedi ne yapacak? Hemen dedi ki en sevdiğinin adını söyle bakayım. Adam dedi ya Muhammed dedi. Hemen ayağı çözüldü. Bir anda tak kalktı. Halbuki bayağı bir beklemesi lazım uyuşanın. Yoksa küt düşer. İbni Ömer dedi ona. İbni Abbas dedi ona bunu. O öğretti dedik. En sevdiğin yani Resulullah katıyor. Çünkü iman şartı Resulullah'ı çok seviyoruz ya canımızdan. Onun adına mı bakayım dedi. Bunu Bukhari zikrediyor. El Edebül Müfred isimli kitabında. Sahih Bukhari değil. Bukhari'nde dolu kitabı var. El Edebül Müfred de var. Şimdi bunları mülahaza ettiğimiz zaman mana sahiptir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetle istemek. Ama kendisinden de istemek. Ama yarat bana dediğin zaman şirktir. Tut elimden aracım ol dediğin zaman Allah'ın emrine imtisaldir. Çünkü Mevla ne buyurdu? Vebtehu ileyl vesile. Sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın. Allah Teala bize vesile aramayı Allah emredi. Melekler için ne buyuruyor? Ulaikellezine yed'ûne yebtegûne ilâ rabbihimul vesilete eyyuhum ekrab. Melekler Allah'a yalvarırlar. Bir de Allah'a yakınlaşmak için vesile ararlar. Melekler vesile arıyor. Günahsız melek vesile arıyor. Sen ben nasıl vesilesiz iş yapacağım? Ondan sonra diyor ki ben direkt Allah'tan isterim falan. İşte direkt Allah'tan istemenin bir sakıncası var dedik mi sana? Demedik. Ama bize vesile arayın emri de var. Biz o emre imtisalen aracı koyuyoruz dedik. Şimdi işlerinizde şaşkına döndüğünüz zaman kabire elinden yardım isteyin. Ne demek yardım isteyin? Mesela Amasya'da büyük bir müfessir var. Hangi tefsir alimi Osmanlı döneminde diyorlar ki ben de ziyaret ettim adını unuttum. Dergide vardı herhalde. Hangi diyor? Bu hangi kitap? İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin risaleleri. Mesela burada İzâ-i Teayyertüm hadisini almış. Üçüncü hadis. De almış. Ondan sonra üçüncü hadis-i şerifte bu geçiyor. Kabir elinden yardım et. Bu ne demek manasına göre? İbni Kemal Paşa Hazretleri anlatıyor. Mesela Zevacir kitabında diyor. Okudum diyor. Kebair günahlar hakkında. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Kalbim çok katı. Ben kalbimi yumuşatamıyorum dedi. Buyurdu. İtla fil kubur fentebir fil nüşur. Git kabristana mezarlıkta gezin. Biraz ölümü, mahşeri, dirilmeyi hatırla. Kalbin yumuşar dedi diyor. Şimdi kabir elinden yardım isteyin ne demek bu şimdi? Kabir elinden yardım isteyin. Mesela tefsirle uğraşan bir adam bir müfessirin kabrine gitse orada Allah'ı zikretse ona bir Fatiha Yasin okursa hediye etse falan. Ondan sonra o zatın kabrine mesela hangi işi insan müfessir gitseler diyor dalardık diyor. Daldıktan sonra o mesele bize daldığımız yerde çözdürülürdü. Ayılırdık, giderdik talebelerin yanına sevinerek, gülerek, elhamdülillah o şeyi, ibareyi veya zorluğu çözmüş oluruz. Mevla yapıyor. Mevla gösteriyor. Ondan sonra ziyaret edenin ruhuyla ziyaret edilen ruhu arasında ittisal var, irtibat var. Fahrur Razi Hazretleri, Fahrur Razi Hazretleri El-Metalibul Aliye'de zikrediyor. El-Metalibul Aliye iki tane var. Biri İbn Hacer'indir, hadistedir. Bir de Fahrur Razi'nin var. Bende de var, ikisi de var. Orada diyor, zikrediyor diyor. Aristotelios'un adamları diyor. Akbilek Hazretleri. Ben de gittim kardeşlerimiz yerde. Onun mesela kabrinde çözüyorlar. Aristo'nun adamları diyor. Müşkil bir bahis geçse onun mezarına giderlermiş. Mezarında o meseleyi konuşurlarmış. O mesele birden çözüme kavuşurmuş. O müşkilat kalkar gidermiş. Niye? Çünkü diyor ziyaret edenin ruhuyla ziyaret edilen ruhu ikisi diyor cilalı aynalara benzer. Işınlar cilalı aynaları birbirine karşı koysan birbirinden yansıma yapar. Bu yansımadan dolayı da ondan ona, ondan ona yansır. Aristo'nun adamlarına yarıyor da Müslüman'a niye yaramayacak arkadaş bu ruhani irtibat meseleleri? Bunu burada zikrediyor mesela. Şimdi peygamberler kabirlerinde diridirler. Hadis sahih. El-enbiya ahyaun fi kuburihim yusallun. Namaz kılıyor. Kim gelse selam verse selamına cevap verir diyor. Ondan sonra yine sahih hadiste İbn Kesir de alıyor. Bir Müslüman bir tanıdığına gitse, ziyaret etse, selam verse o onun mutlaka cevabını verir ve tanır ve ünsiyet peyda eder. İyi ki geldin der diyor falan filan. Çay kahve ikram edemez. Ayrı dava yani. Bir o kalmış yani. Geri kalan ruhların birbirinden haberi var. Ruhlar alemi ölmüyor ki. Bedenden çıkıyor. Bu alemde irtibatlar, ittisaller devam ediyor. Rüya ne? Bu kadar rüya görüyorsun. Rüyada sana söylüyor. Küpün yeri şurada diyor altının. Gidiyorsun kazıyorsun. Kaç kişi rüya ile altınını buldu? Veya borcu var. Kabirde azap çekiyor diyor. Şu adama borcum kaldı. Gidin ödeyin kardeşim. Rehin kaldım diyor. Vasilerinin haberi bile yok. Gidiyor diyor. Diyorlar ki hakikaten borcu var. Yani biz de bir şey bırakmamış mı vasiyet. Biz de şaşırdık. Ya diyor ben diyor vasiyetini bulamadım ama. Dün gece rüyama girdi. Çok sıkıntım vardı diyor. Geliyor parasını ödüyor. Dünyada bunun gibi milyonlarca olay yaşanmış. Adem babamızdan bugüne kadar. Milyonlarca, milyarlarca. Rüyanın haddi hesabı mı var? İnsan uyarılıyor. Ki ölülerin o alemden yalan konuşma ihtimalleri olmadığı için bozuk bir adam da olsa mesela abdestsiz namazsız görüyorsun rüyada diyor sana ki iki gün sonra deprem olacak. Veyahut da tedbir al veyahut da şunu yap. Ha mesela orada diyor yani ruhların yalan söyleme şansı yok. Ruhlar aleminde. Onun için rüyalar itibar ediliyor. Adamın takvalığına orada bakılmıyor. Çünkü adam vaaza çıkmadı ki kürsüye. Delil arayalım şimdi. Ruhlar aleminde görüküyor. Şimdi bu irtibatlar, ittisaller var. Onun için burada uzun uzun anlatıyor. Efendim burada bu Risale'yi bana verdiler. Ben zaten şeyde de bunu mesela diyor Fahruddin Gazanfer et-Tebrizi. Gazanfer diyorlar ya Türkçe'de. Gazanfer Arapçadır. Aslan demektir Gazanfer. Şeyh Fahruddin Gazanfer et-Tebrizi Hazretleri. Şeyhi vefat etmiş. Tacuddin et-Tebrizi Hazretleri. Bazı müşkil meseleler geliyor. Efendim bu müşkil meseleleri de uzun uzun düşünüyor bir kitabı bir şeyi. Bütün gayretini sarf ediyor, halledemiyor, bir şey çözemiyor. O zaman diyor Şeyh'im Tacuddin Hazretleri'nin kabrine giderdim. Onun ruhaniyetine teveccüh ederim yani yönelirdim. İşte rabıta denilen şey bu. Onun önünde hayatında oturur gibi yanında otururdum diyor. O meseleleri düşünürken bir de baktım. O sıkıntılı yani çözemediğim fetva, fıkıh, usulü fıkıh neyse işte mana, ibare, şiir. O diyor o anda çözülürdü ama başka hiçbir yerde çözülmezdi. Şimdi burada efendim ne var ben bunu defaat ile denedim diyor. Tabii ki burada maksat nedir? Hangi kabir elinden? İşte Allah dostlarından, Evliya Allah'tan. İbn Abbas hadisini burada da almış. Bak demin ben söyledim de şeyini isnadu ve huve sahihul isnad isnadı sahihtir diyor. Ma min ahadin yemurru bi kabri ehil mümin kâne ya'rifu fid dünya. Kim mümin kardeşin dünyada tanıdığı birinin mezarına uğrarsa fe yusellimu aleyhi le arafa ve radde aleyhisselam. Selam verirse mutlaka selamını alır ve tanır diyor. Bu evliya olması da şartı yok. Senin de evliya olman şartı yok yani. Normal bir Müslüman hakkında bu sahih hadis. Bütün bunlar muhaciyesinde bu niye hezeyan oluyor? Bu kadar rivayeti var ki Âlûsî de bunu alıyor. Yani hiçbir kitapta yok diyor. Nerede hiçbir kitabı? Sen kitaplarımı taradın da hiçbir kitapta yok diyorsun gazeteci ya. Âlûsî'de de var. Ben kaynak verdim. Rabıta kitabımda bu birkaç kere geçiyor. Ha diyelim bu hadis değil. Yani hadis olmadığını kabul ederim. Neye göre kabul ederim? Lafzen kabul ederim. Yani bu lafızla izâ teayyertüm lafzıyla. Mesela demin isnatlı bir hadiste ne dedi? İttali'u fil kubur tefekkar fil nüşur dedi mesela. Kabristan'da muttali ol. Bir kolaçan et, kontrol et. Bir ibret al. Kalbindeki katılık gidecek. Hakikaten öyle. Şimdi mesela insan moralim bozuk. Yok sinirim bozuk. Yok mutlu olamıyorum. Benim çoluk çocuk öyle hep. Yok huzursuzum. Yok sıkılıyorum bilmem ne. Hemen alacağım bunları mezarlığa. Hakikaten mezarlığa ya. Hele biraz birkaç kemikte çıkmış mezarlık bulsak eskiler çok daha makbule geçer. Böyle kafatası mafatası böyle görüyor musun? Nasıl durum? Çok mutluyum. Ben gideyim eve, odama gideyim, bir çay içeyim, yatayım aşağıya. Yani şu anda psikolojileri düzeltmek için yani boşuna para veriyorsunuz şeylere. Birkaç açık mezara gidin. Birkaç kabristan gezin. Kaç tane şeyden iyidir. Efendim psikoloji doktorundan iyidir yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kalbim katı yani mesela diyene kalbin yumuşayacak git dedi. Bir düşün bakalım akıbetini dedi. Mutlu olmanın sırrı. İşte mutlu olamıyorum. Bir hapse sokacaksın falan böyle. Değil mi? Bayağı bir zor bir duruma koyacaksın. Azıcık bir ekmek vereceksin. Sonra ölmeyecek kadar falan filan. Birkaç bir ay kalsın bakalım. Veya da bir hafta. Hatta bir iki gün de yeter bunlara. Nezaretten çıksa zaten adam iki sene yatmıştan beter oluyor. Ondan sonra bir geliyor evine. Ya ne mutluymuşuz bize. Aslında hanım senden biz bilmiyormuşuk ya. Tabii. Bir de sopa yersen polisten daha da makbule geçer. Ayrı dava yani. Şimdi sen neyi mutlu olamıyorsun? Ne kaşınıyorsun? Yani her şeyi var mutlu olamıyor herifin ya. Ya hadis-i şerifte buyurmuş gitmez Allah'a biraz yani. Şaşırdınız, bocaladınız, bunu aldınız. Kabir elinden yardım al. Bu kabir elinden yardım alın demek. Git de ölüye veya evliya olsun, peygamber olsun, sahabe olsun. Yarat demek anlamına gelmiyor ki yani. Kim yaratabilir Allah'tan gayrı canım? Halik, o günü şey. Bir tane var. O zaman ne demek oluyor? Ya Rabbi bu zat hürmetine bu sıkıntımı gider demek oluyor. O zata da tut elimden demek. Ya adam ölü zaten nasıl tut elimden diyorsun. Ya kardeşim ölü zaten niye selamun aleyküm diyorsun. Bütün Vahabiler adama bunu öğretiyor. Yasin Fatiha bir şey yok. Okumak bidat. Okuma. Ne yapacaksın? Esselamu aleyküm. Dâre kavmi mümini entümüs sâbikun ve lehalmüküm lâhkun. Diyeceksin. Eselullah lene aleyküm lâfiye. Onu da kabul ederlerse ederler. Sahiptir. Bir de onu diyor. Peki tamam da. Kardeşim. Geliyoruz burada direk var, duvar var, mermer var yani veya toprak var. Esselamu aleyküm kime denir? Aleyküm size denir. E şimdi gelin o zaman ben buradaki direğe gelsem siz de buradaki esselamu aleyküm desem sen de dersiniz. Kafayı yemiş dersiniz yani. E şimdi adam ve abi geliyoruz diyor ki gel bu toprağa diyor esselamu aleyküm de diyor. Tamam. Eselullah lena ve leküm lafiyet. Size de bize de Allah'tan afiyet dileriz. Lena ve leküm yani siz biz siz kimsiniz yani direkse bu duvarsa. Adam ölmüş de ruh diye bir şey yoksa, ruh tanımıyorsa, ruh selam almıyorsa, cevap veremiyorsa niye aleykümüne, lena ve lekümüne? Bu kadar mantıksız bu Vehhabi kafası yani. Bunu bile anlamıyor. E o zaman tut elimden de dersin. Madem Allah sana da bana da afiyet versin, elimden tut da dersin. E nasıl tutacak elini? Kabirden çıkıp bedeniyle tutmayacak hoş. Allah'ın dinine itibarı varsa devreye girer. Bir de melekler görevlendirilmiş. Hadis-i şerif var. Evliyaullah'ın mezarlarına melekler görevlendirilmiş. Adam gidiyor işte çocuğum olmuyor. Ya Rabbi sıkıntım var. Veya kanser olmuş. Veya karım şöyle hasta. Veya oğlum böyle bana şan diyor falan filan. Derdini Allah'a arz ediyor. Dua ediyor. O zat ile tevessül ediyor. Onu aracı yapıyor. O melekler de ne yapıyorlar? Amin diyorlar. Sırf Evliyaullah'ın görevli melekler var. Mezarlarında görev. Onlar amin diyorlar duasının kabulüne vesile olması için. Günahsız ağızlarıyla. Ondan sonra amin demekle de kalmıyorlar. Hangi melek o işle ilgiliyse o adamın o işinin çözülmesi için de devreye de giriyor. Devreye de giriyor yani bu zahiri alemde. Bir sen de birden bakıyorsun Allah Allah bu iş nasıl denk geldi diyorsun. Hiç alakası yoktu. Ben bu adama derdimi anlatmaya geldim. Adam konuyu kendi açtı diyorsun. Biz bu işin peşindeydik, işte ümitli değildik. Allah, mevzu birden nasıl çözüldü diyorsun. Bunlar rastgele mi oluyor yani? Her şey bu zahiri alemde şeye bağlı değil ki, sebeplere bağlı değil. Arkada da manevi çalışanlar var. O zaman bu hezeyandan kurtarın diyen adamdan bu akit gazetesini kurtarın. Yani bu hezeyan değil. Şimdi kabir elinden yardım isteyin meselesi nedir? İmam Leknevi bunu kabul ediyor. Büyük muhaddis, Hindistan'ı yetiştir diyen büyük muhaddislerden. Ve bu hadis-i şerife mana veriyor. Yani kabir elinden yardım isteyin ne demek? Ölümünüzü düşünün, ahireti düşünün. O işin zorluğu size kolay gelir. Çünkü kabire gidiyorsun. İşte aynı hadis-i şerif öbür tarafta da sahih isnatlı var işte. Git mezarlığa diyor. Ya bunlar aynı manaya giriyor. Mana sahiptir. Bir kişi derse ki Allah'tan başka yaratan var. O zaman müşrik diyebiliriz. Hepimiz diyelim. Ama yaratan ancak Allah'tır. Vesileler var. Bunu söylüyoruz. Şimdi onun için hadis-i şerifler sen bir şey bilmiyorsun diye veya bir kaynakta bulmadın diye buna uydurma diyemezsin. Çünkü dünya kadar manası sahih olan ama lafzen kaynaklarda bulunmayan hadis-i şerif var. Ki tasavvuf ehli ekseri bunları kullanıyor. Bunları kullanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uyanıkken görüşenler var. İmam Suyuti mesela sorardım diyor. Bunun ya Resulullah bunu sen buyurdun mu buyurmadın mı? Uyanıkken görüşenler var. Muhaddislerden bunu kabul ediyor. Efendim Muhittin İbni Arabi zaten büyük hadis hafızıdır. Kendisi bizzat peygamberlerle görüşüyor. Görüştüğünü beyan ediyor. Ama hadis kriterlerinde bunlar kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Efendim bazı muhaddisler diyorlar ki yaka zaten uyanıkken aldım diyen insan muteber bir insansa, yalanı yanlış olmayan takva sahibi bir insansa muteber diyor. Şartları var yani, her şeyin şartları var tabii. Önüne gelen için değil. Ama senin hiçbir ilmin yok, bir şeyin yok. Kalkıyorsun efendim insanları uydurmakla itham ediyorsun. Veya efendim hadis-i şeriflere zikreden meşayih, Aybi Kemal Paşa yani bu kadar büyük alim, veli bir zatı sen hadis uydurmakla suçlayabilir misin? Hezeyan diyorsun. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira atacak adam mı? Şeyhul İslam bu ya. Dünyada o zaman tek Osmanlı. Bütün dünya Müslümanlar oraya bağlı ya. Bütün dünyanın Müslümanlarının Şeyhul İslam'ı bu adam yani. Bunlardaki ilim sende var mı? Sen Molla Husrev'le baş edebilir misin? Bu Şeyhul İslamlar, Ebu Suud tefsirinin sonunda hep şu sureyi okuyana şu kadar fazilet var, şu kadar sevap var. Her surenin sonunda hadis-i şerif zikrediyor. Hoca Ebu Suud Şeyhul İslam. Ebu Suud nereden almış? Ebu Suud almış diyor Beyzavi'den. Ya Beyzavi boş adam. Kazı Beyzavi. Dünyadaki tek tefsir var desen Kazı Beyzavi markadır ya. Keşşaf mutezile olduğu için birinciliği alamıyor bizde. Bizde birincilik Kazı Beyzavi okutuluyor bütün medrese. O Kazı Beyzavi alıyor bütün hadisleri. Kazı Beyzavi nereden alıyor? Keşşaf'tan almış Zemahşeri. Zemahşeri az adam ilimde. Ama Zemahşeri de kendi çıkaramaz ki. Hiçbir alim kendi hadis uyduramaz. Yetkisi yok ya. O da Selebi'den almış. İmam Selebi. Büyük muhaddis. El Keşfü Vel Beyanı var. Şimdi tahkik ettiler. 20-30 cilt biz de aldık yeniden. Eski vardı da tahkik ettiler. Mesela bütün hadislerini inceliyorlar. Sen bunu biliyor musun? Yok. İmam Gazali de bu hadisi kaynağını bulamıyorum. Ya İmam Gazali bunu illa bir yerden aldı. Ondan sonra bak İmam Murtaza Zebidi. İmam Zebidi ona şer yapmış. Büyük muhaddis. Her hadise bir kaynak söylüyor. Bir tane uydurma demiyor. Sen İmam Zebidi kadar ilmin olacak ki kaynak bulasın yani. Sen İmam Gazali'nin kaynaklarına inecek kadar elinde kaynak yok. Bunların bir kısmı kaybolmuş, yanmış, yıkılmış. Yazması bile yok yani bu kaynakların. Ama İmam Gazali döneminde görmüş onları, bize ulaşmamış. Muhaddisler var. Yani cehalet alavesinde rezalet. Bir de bilmez, bir de bilmediğinde bilmez. Bir de hadisçiyim diye çıkar. Ondan sonra da Cübbeli uydurdu demek kolay. Ama Cübbeli bu hadisleri, bu rivayetleri neye göre alıyor? Bu kadar delil gördüm ben ya. İmam Zebidi'nin İthaf'ın başını okumamış adam. 10 ciltlik İhya Şerhi, İthaf-ı Saadet-i Müttakîm. İthaf'ın başını okumamış bir adam hadis rivayet edemez ya. Sayfalar dolusu orada hadisle ilgili malumat var. Manen rivayetin sahih olduğu vesaire delilleriyle beraber zikrediyor. Herkes aynı lafı Resulullah Efendimiz'den bu zamana kadar getiremez ki. Yani dumanı doğru çıkıyor mu meselesi var. Mana ile rivayet geçerli midir, değil midir? اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحْفِ الْاُولَى صُحْفِ اِبْرَٰهِمَ وَمُوسَى. Ayet-i Kerime'de diyor ki, bu şeyler, Kur'an'da yazdığım سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْاَلٰى suresinde zikrettiklerim, ayetler, önceki sayfalarda da var diyor. Kimin sayfaları? İbrahim ile Musa'ya inen sayfelerde de var. Peki İbrahim ile Musa Aleyhisselam'ın sayfeleri Arapça mıydı? İbranice'ydi. Ama diyor aynı ayetler orada da var diyor. Bu ne demektir? Lafız farkı zarar vermiyor. Mana aynı demektir. Ayet var. İmam-ı Azam buradan zaten fetva çıkarıyor. Bazı fıkıh meselelerinde bu ayetten fetva çıkarıyor. Hiçbir şey bilmeden bir insan nasıl hadisçiyim diye çıkıp da memleketi fitneye sokar? Niyeti kötü olması gerekiyor. Niyeti iyi olanın yapacağı bir iş değil. Belki bir bilmediğim var. Acaba demesi lazım. Ama bunlar bir proje. Çıkarılıyor. Biz büyüklerimizden gelen rivayetlere itibar edeceğiz. İtimat edeceğiz. Efendim onları kabul edeceğiz. Faziletli amellerle amel edeceğiz. Çünkü Resulullah buyurmuş, bir faziletli ameli duydun, amel eden kazanır diyor. E bu hadis Ahmed bin Hanbel de var. Zaten kaynak. Bu evliyaullah, bu büyükler asla Resulullah'a iftira etmezler. Asla hadis olmayana hadis demezler. Şimdi nereden geldim buraya? Ya Efendi Hazretleri'yle bu tefsir işine başladığımız ikinci cilde geldik. Feskuruni ezkurkum, beni zikredin, siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim ikinci cüzde. Buraya geldik. Efendi Hazretleri o zaman tamamen müdahale ediyordu her noktasına kadar. Buyurdu ki burada biraz rabıtayı falan yazalım. Ya şimdi bize kalsa yani ya, milletin anlamayacağı şeyler, hani bu tarikatın özel şeyleri, hani burada tefsire yazılır mı falan. Ama burada bize bizim reyimiz yok ki yani. Hani mesela misal veriyorum. Dedi ki burada dedi rabıta yazalım. Bakın orada tefsire işte Üveysi'dir, Tarık-ı Nakşibendi vesaire, yani rabıtaya delil olan bazı beyitler de Risale-i Kutsiye'den aldırdı orada kendisi. Bazı bir mektup aklına geliyor. Ya o mektubattan şu mektubu buraya yazalım. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Keşke şu ana kadar hep o şekilde devam edilebilseydi ama vardır bir hikmeti. Ne zaman ki dedi tamam sizin yazdığınız benim yazdığım. Ben buna itimat ettim size dedi. Tamam ben bir şey demiyorum. Hani vazife verilir. Azlimizi istedik, azli etmiyor. İlla mecbursun dedi. Mecbur kaldık yani. Burada bir talebimiz yok. Burayı yazarken Risale-i Kutsiye'den de yazdırıyordu. Zaten hayırdın filmur bu hadis geldi. İşlerinizde şaşkınlığa düşerseniz kabir elinden istihane edin, yardım alın. Yani işte demin dediğim gibi tefekkürünüze vesile olur. İbret almanıza vesile olur. Veyahut da işte karşılıklı aynalarda yansıma yapar. O yansıma neticesinde ruhundan müstefid olursunuz o zatın. Falan falan. İşte İbn-i Kemal Paşa. Fahrur Razi var bu işin içinde yani. İbn-i Kemal'de de kalmıyor ki. Fahrur Razi, Allame-i Cihan, Tefsiri Kebir, en büyük tefsiri yazmış. Ya Fahrur Razi kadar ilimde marka bir insan var mı ya? Onu da beğenmiyor bunlar. İmam Gazali beğenmiyor da Fahrur Razi'yi beğenmiyor. Fahrur Razi makulatta zirve. Makulatta yani akli ilimlerde zirve yani Fahrur Razi. Ya burada öbür efendim merviyatta, menkulatta, nakille gelen rivayetlerde ya bu Talib-i Mekkiler, İmam Gazali'ler, İmam Abdülkadir Geynani'ler, onlar haddesenalı yani ve bütün rivayet de, kitapları yazmışlar. Fahrur Razi dediği zaman akılda, mantıkta, felsefede kitaplarını yazmış, filozofları yerden yere vurmuş, batırmış, mahvetmiş, Aristoları çökertmiş. Yani Fahrur Razi ne demek ya? Yani o Tefsir-i Kebir'den ne kadar istifade ediyoruz efendim? Hep yazıyorduk işte ondan da. Tefsir-i Kebir var iki ciltlerden beri önümüzde. Şimdi burada geldik, dedik efendim bunu yazdık. Ben şimdi dedim ya belki itiraz gelir kabir elinden istihane meselesi. Hadisin kaynağını da bulamadık ya. Kaynak aradık, bulduk. Yani İbn-i Kemal'de belki o zaman olduğunu bilmiyorduk ama Risale-i Kutsiye bizim için kaynak. Risale-i Kutsiye'de zaten var. Ondan sonra şimdi o zaman tabii böyle şamileler yok vesaire, bizim belki çok tetebbuatımız yok. Efendimiz'in zaten hiç öyle bir sorunu da yok. Ben de buyruluyor gibi bir şey yazdım yani. Kelamı kibara soktum işi. Dedim ona, niye dedi öyle yapıyorsun? Dedim laf söz gelmesin size. Ben efendiyi düşünüyorum yani. Size laf söz gelir, ilahiyatçılar var, şunlar var, bunlar var yani gibi. Bayağı da eski bu, 20 seneden eski bir şey. Dedi bana İsmet Baba ne buyurmuş orada? Dedim vefil hadis demiş. İsmet Baba hadis diyorsa hadis de. Dedi. Yahu yine de ben tasarruf yani yaparaktan buyruluyora mı çevirdim? Ne? Oradan belayı bulduk zaten yani. Keşke laf dinleseydik. Neden? Hemen Aziz Bayındır denen adam. O zaman da Süleymaniye'de vaiz idi. Diyanet'te görevliydi o. Fetva işine bakıyordu. Vay vay vay vay. Ondan fetva alanların haline. Senelerce Diyanet'te fetva işine baktı biliyor musun? Allah bilmez diyen adam. Çocuk telefon etti ya, dedi ki hocam kimle evleneceğim merak ediyorum, Allah bilir mi? Ne biçim dedi senin Allah? Telefon kaydı var internet. Allah bilmez diyen adam. Diyanet'in fetvacısı oydu İstanbul Müftülüğü'nde. Senelerce. Ve Süleymaniye'de vaaz ediyor. Bir gün dedi millete kılmayın bu sünnetleri bilmem ne. Gidin evinize, ne burada sünnet kılıyorsunuz falan. İndirdiler aşağı kürsüden. Ondan sonra vaazlığını bilmem nesini bilmem nesini iptal ettiler falan falan. Neyse. Ekserisi bu görüştedir de işte herkes bunun kadar mert konuşmaz. Yoksa orada çok var öyle kargaşa adam. Bu muvazzaflarda. Kalkmış Süleymaniye'de bir vaaz etti. İşte benim, bana çatıyor, ona çatıyor. İşte işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirine buna hadis demişler. Öyle bir hadis yok. Şirk bir şeyler demiş yani. Ben şimdi hatırlamıyorum. Bana kaset getirdiler. O zaman böyle şey yok. Facebook, Facebook. Dediler dinle. Dinledim. Ben dedim bu Aziz Bayındır kim ya? Ben de zaten. Ben efendiyi tanıyorum ya. Ben anladım. Profesörmüş, doçentmiş, uzmanmış, Hindistan'ın allamesiymiş, Pakistan'ın şeyhiymiş. Ben çocukluğumuz biz öyle yetiştik yani. Ben bu kim derim ya? Efendi var, başka yok yani, öyle yetiştim. Kendim yani efendiyi gördüm çünkü başkasını görmedim. Ama tabii ki hepsini kabul ediyorum, ehl-i sünnet olanların, ama o zaman daha da bir şeydik ya. Biz dedim ki ya bu kimdir ki dedim, bu ne konuşuyor? Süleymaniye'de konuşuyor. Bana ne dedim Süleymaniye'de konuşuyor? Hiç itibar etmedim. Cevap da vermedim yani. Fakat Ahmet Vanlı Hoca gidiyor. Efendi Hazretleri'ne geldi. Kayınbiraderidir o. Eski hanımından. Hacı anneden. Dedi yani bu adam Ahmet Vanlı Hoca da merkez vaiz İstanbul'da. Dedi biz aynı müftülükte oturup kalkıyoruz. Devamlı konuşuyor. Ortalığı da karıştırıyor. Buna bir cevap versek, bunu bir ikna edebilir miyiz falan falan. Efendi Hazretleri dedi ki lazım değil. O ısrar etti. O efendi kabul etmedi falan. Getirme dedi bu adamı ya. Ahmet Vanlı Hoca yine aldı getirdi. Ondan sonra da Efendi Hazretleri'nin odasında toplanıldı. İşte Ahmet Zarablı Hoca'dır, Hızır Efendi rahmetli, Şehit Bayram Hoca, Şehit Hızır Hoca. Ben de Fatih'te bir cenazeye mi ne gitmiştim. Geç kalmışım biraz. O da gelmiş. Efendi Hazretleri o arada ben geldim işte oturunca dedi. Sinirlendi bana da yani. Ne geç kaldın dedi ya, bu adama cevap verilecek dedi. Falan. Ben de güveniyorum. Bayram Hoca, Şehit Bayram Hocamız var. Ayaklı kütüphane tabii o. Ben bu işlere çok gülüm. Biz de çünkü o zamana kadar rabıtaya delil aramayız. Tevessüle, teberrüke şükür eden. Hani koca karı dedi ya, şüphem yok ki, onu git şüphesi olanlara yüz delil anlat. Biz de hiç bizim medreselerde böyle bir şey delil aranmaz yani. Çünkü hak meydanda ya. Şimdi Bayram Hoca da dünya görmüş, ilahiyatta okumuş ya. Erzurum ilahiyattan da bununla beraber okumuşlar bununla. Ben de bilmiyorum tabii. Bayram Hoca vardı ya, rahat rahat güvendik biz. Bayram Hoca da sessiz kaldı mübarek. Onun da şeyini biliyormuş yani, huysuzluğu kavga çıkarır diye. Hızır Efendi bir iki mektubattan şey etti. Dedi ki rabıta dedi yoktur. İmam Rabbani de yoktur. Halid-i Bağdadi çıkarttı. Hoppa. Hadi İmam Rabbani'ye mektubu açtı. Hızır Efendi de mektubatı anlar tabii. Hadi oradan bir mektup. Oradan bir şey. İmece usulü bir şeyler yapıyoruz. Efendi Hazretleri de mübarek oturuyor. Siniri çok bozuldu tabii öyle. Efendi Hazretleri böyle bir şey inkar etti. Hadisi bırak. Meşayihin bir sözünü biri inkar ettiği zaman oraya bela gelecek diye kaçar. Bela gelecekler buraya. Ben efendiyi gördüm ya. Adama elini vermedi ya. Elini vermedi. Papaz da belki elini veriyor gelsin. Yani diyelim geldi. Papaz da geldi efendi. Gelsin dedi, vaaz ederiz ona dedi. Adama elini vermedi yani. Adam böyle diyor. Hadi diyor yine diyor, iyi ayrılalım dedi. Böyle yaptı. Ne iyi ayrılıyoruz ya? Bizim değerlerimiz var. Biz oynatmayız bunlarla. Efendi Hazretlerinden böyle gördük. Sen şimdi efendi yanında duracaksın. Hadis uyduruluyor diyeceksin. Bu Efendi Hazretleri bunu bilse ne yapar o adam ya? Yanında geçmez geçmez. Burada gazap çarpılırız der. Bu hadis uydurma lafına gökler yere iner yani. Ondan sonra Efendimiz orada duruyordu. Yahu dedi işte yardım etmek yok, istihase yok, tevessül yok, bir şeyler yok falan. Efendimiz baktı ben bir cevap veriyorum, o bir cevap veriyor, o bir cevap veriyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Sağım Hacılar Abdullah Hoca da tabii finans şeylerini iyi bilir. O da dedi ben senin nereden para aldığını biliyorum falan. Neyse. Hani Vehhabiler destekliyoruz sizi demek istedi. Bayağı bir şey oldu. Adam İyyâken abi diyor. İyyâken istâin. Ancak senden yardım isteriz diyor. Ayette böyle diyor. Yahu ancak senden yardım isteriz. Yaratmak bakımından. Yaratmak bakımından. Bunu anlamıyorsun mu? Peki niye öbür ayette diyor ki vesile arayın? Allah'ın sözü çelişir mi? Çelişmez. O zaman senin kafan basmıyor. Senin kafan çelişti kardeşim. Orada ancak senden yardım isteriz. Çünkü başka kimden yardım isteyiz? Yaratan yok. Peki burada vesile arayın ne? E bunun yüzüsü hürmetine isteriz. Burada herkes anlıyor. Profesör yani olma lüzum yok ki bunu. Hamal anlıyor. Bunlar demek anlamamak için bu kadar okumuşlar. Ondan sonra mevzu bu şekilde cereyan etti. Efendimiz dedi ki Abdülkadir Geylani'nin dedi. Sözü var dedi. Müridi. Eynem estegâteni uhîsü ve levkâne fî berrin ve bahri. Ben o zaman tabi bunları hiç bilmiyorum. Sonradan kaynaklarını buldum. Karada olsun, denizde olsun, müridim benden yardım istese, himmet istese hemen yardım ederim falan. Uydurma dedi Abdülkadir Geylani'ye iftira dedi. Abdülkadir Geylani böyle bir şey demez dedi. Ne demez dedi ya Efendimiz? Onun sözü dedi. İmam-ı Rabbani Rabuta demez. Ya mektubat onun kitabı Rabuta var diyor. Bütün olan şeyleri, vakıattaki şeyleri reddetti, bir şeyler etti. Efendim. Ondan sonra Halid-i Bağdadi uydurdu haşa bu rabıtası. Nasıl Halid-i Bağdadi uyduracak? Nakşibendi Hazretleri bile daha tarikatı ilk kuran 700-800 senelik iş Yakub-ül Çerhül Hisari Hazretlerine benden ayrıldığın zaman benim şeklimi zihninde muhafaza et evladım. Bu rabıtayı uzman söyledi. Hepsi söyledi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyordu ya Resulallah abdest bozarken bile sen gözümün önünden gitmiyorsun. Utancımdan abdest bozamıyorum. Ne olacak sıkıntıya düştüm diyordu. Yani devamlı senin gözümün önüne görüyorsun. İnsan sevdiğini düşünmez mi? Hayal etmez mi? Unutabilir mi yani? Seven sevdiğini unutabilir mi? Aşk nedir? Sevgi nedir? Hani Resulallah her şeyden çok sevecektik. Bir karıya aşık oluyorsun. Gece gündüz ondan yatıyorsun, ondan kalkıyorsun. Hiç onu unutamıyorsun. Hani Resulallah daha çok sevecektik. Hani Resulallah niye bir kere gözünün önüne gelmiyor veya yeşil kubbe? Veya ravza. Nasıl oluyor senin sevgin? Sahtekarlık oluyor tabii. Rabıta bu zaten. Rabıta sevgi zaten. Sevgi varsa hatırlamak olur mu? Göz önüne gelir mi? Gelir. Hatta kovsan gitmez. Aşk budur. Hakiki rabıta zaten tekellüfi olmaz, zoraki olmaz. Hakiki rabıta nedir? Hakiki rabıta sen istemesen gelir, çöker. Çünkü sevgin varsa rabıtan yoksa sevgin de yok demektir. İddianda yalancısın. Allah yalancı çıkmaktan muhafaza etsin. Amin. E şimdi Efendi Hazretlerimiz ben orada yine buyruluyor dediğim halde Efendi Hazretleri hadis de evladım dedi orada. Ben efendiye laf gelmesin diye uğraştım. Şimdi kalkmışlar Cübbeli'nin görüşleri yanlış görüşleri tefsire sirayet eder diye biz korktuk. Lan benim yanlış görüşüm olur mu? Efendi Hazretleri ne buyurduysa onları yazdık ve efendi bunları tasdik etti ve hatta hadis de diye de bana zorladı. Bu efendinin itikadı. Sen efendiye çatıyorsun. Sen efendinin itikadına itiraz ediyorsun. Sen efendinin yolunu bozuyorsun. Sen efendinin adamı değilsin. Adamı değilsin. İtikadı üzere değilsin. Yolunda değilsin. Sakalla sarıkla olmaz. Evvela iman ve itikatla olur. Hadislere uydurma diyenin itibarı olmaz. Allah Resulü indinde. Evliyaullah indinde. Onun için burada hakikatleri doğru anlamak lazım. Bu arada şeyde cevap vermiş olduk. Akit gazetesindeki hezeyan denilen şey. Manası sahiptir. Ne demek anladın mı? İzâ teayyertüm diye Resulullah Efendimiz bu lafızla buyurmamış olabilir. Ama sizden önce ya bir mana daha var. Hadi bakalım şimdi. Dolu mana var. Leknevi'nin manası. İmam-ı Leknevi diyor ki işlerinizde şaşırttığınız zaman kabir elinden yardım isteyin demek illa mezarlığa gidin demek değildir. Kabir eli kime derler? Ölülere derler. Ölüler nedir? Kabir ehlidir değil mi? Biz diriyiz. Bize kabir ehli denir mi? He? Denmez. Mezarlığa gidince işte bizim Türk usulü bir selamlama var biliyorsunuz. 104 kitapta yeri yok tabii ki. Esselamu aleyküm ya alel kubur diyor. Buraya kadar kurtarır. Ondan sonra ve aleyküm selam ya ahlet dünya diyor. Ya mübarek onu ölü diyecek. E ben duymuyorum. E duymuyorsan tekrar mı etmen lazım kardeşim? Ve aleyküm selam ya ahlet dünya diye bir şey yok. Öyle hem kendiniz verip hem kendiniz almayın. Esselamu aleyküm ya ahlel kubur. Ya ahlel kubur sahih hadise esselamu aleyküm. Dâra kavmin müminin. Sahih lafız budur. Ama sen ya ahlel kubur dedin. Tamam düzgün yani dumanı doğru çıktı. Ben bir şey demiyorum. Ey kabir ehli selam olsun size. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Bu güzel sünnettir. Ama ve aleyküm selam diye geri dönüp de nasıl olsa bu cevap veremiyor. Cevabımı ben kendim vereyim de saçmalık olur değil mi? Böyle bir şey yok. Hadis-i şerif sana diyor ki seni tanır cevabını verir diyor zaten. Sen niye ve aleyküm selam diyorsun ki kendi kendine? İşte o zaman böyle yaparlar adama yani. Öyle şeyler yapmayın. Hadisten, sahihten ayrılmayalım. Sünnette bu var. Şimdi kabir ehlinden yardım isteyin ne demektir diyor. Mezarlığa gidin anlamına da gelmiyor. Kabir ehli demek geçmiş ölmüşler demek. Öyle mi? Kabir ehli ölüler değil mi? Peki bu ölmüş alimlerin eserleri var mı? Var. Sen bir işte karıştırdın. Helal mı? Haram mı? Şüpheli mi? Mekruh mu? Bir sıkıntıda girdiniz. Bir fetvayı veremez. Bir iş konu sıkıntıya girdi. İhtilaf çıktı. O zaman hadis-i şerif buyuruyor ki ihtilaf çıkarsa sizden önce geçen yani ölmüş olanlardan yardım alın. Ne demek? Görüşleri kitaplarda yazılıdır İmam-ı Azamların, İmam-ı Rabbanilerin, Abdülkadir Geylani. Var mı kitapları? Hepsinin ilimleri bize ulaşmış mı? Ulaşmış. Çözümsüzlük yoktur. Ayet, hadis ondan sonra geçmiş ulemanın, evliyanın sözleri delildir. Selefi Salihin dediğimiz. Fes'elü ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Ayet de diyor bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ne demek orada ilim eline sorun. E ilim eline nereden sorayım? Benim sorduğum hocalar bir cevap veremediler. O zaman vefat etmişlere soracaksın. Nasıl soracağım? Keşfim açık değil ki mezara gideyim görüşeyim. E kitaplarına danışın. Şu anda binlerce, on binlerce cilt eser var. Benim kütüphanemde 30 bin belki kitap var. E Şamilelerde 100 binlerce cilt kitap var şu anda giriyoruz. Dolayısıyla şaşkına düştük. Bu iş nasıl olur, nasıl olmaz? Kıyas icap etti. Ne yapacağız? Kabir elinden yardım alacağız. Ne demek? Geçmiş büyüklerimizden, vefat etmiş büyüklerimizin eserlerinden, ilimlerinden yardım alacağız o işin çözümü için. Var mı bir sıkıntı bu manada? Düzgün mü? Niye inkar ediyorsun o zaman? Anlamadığın şeyi niye inkar ediyorsun? Dünya kadar mana verdim sana şurada. Bunların hiçbirini mülaza etmeden uydurmadır atsın gitsin. Böyle şey olmaz. Onun için yani bunlar Efendi Hazretleri İsmet Baba'yı bile kaynak gösterip İsmet Baba'da varsa Risale-i Kutsiye de ki Risale-i Kutsiye sırf bizim tarikatta okunur. Başka diğer tarikatlar da bilmez. Adıyaman Risale-i Kutsiye bilmez ki de. Menzil Cemaati bilmez, İskender Paşa bilmez. Yani Risale-i Kutsiye sırf bize özeldir. Sırf bize. Hatta bütün Müslümanlar okusalar faydalanırlar ayrı dava ama sırf bizim bildiğimiz. Yani genel manada bir kaynak mıdır Risale-i Kutsiye? Bize kaynaktır onlara değildir. Hani bir mektubat gibi değil ki mektubat üst kimlik yani herkes mektubatı kabul ediyor bütün cemaatler. Ha burada bu kadar. Ama o benim için kaynaktır diyor İsmet babam hadis dedi sen ne diyorsun dedi bana ya. Hadis dedi. E şimdi adamlar diyor ki benim için hadis uyduruyor. Halbuki efendi dediği için biz bunları yazdık kabul ettik. Bu namazları bu zikirleri bu ibadet. Çünkü efendinin görüşü odur. Ulema evliya Resulullah'a iftira etmez evladım. Anladın? Durum bu. E şimdi Mustafa İslam oğlunun mu da bize eziyeti oldu, zararı oldu? Bu keskinin mi bize fazla zararı oldu? Bu keskinin bize İslam oğlundan büyük zararı oldu. Çünkü İslam oğlu zaten ayetleri bile inkar eden işine gelmiyor. Kaderi inkar eden adam. Bunu herkes tanıyor zaten. Sorun burada değil. Bu cemaati bölebilir mi? Bölemez. Cemaati fitne çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Hocaları birbirine düşürüp ortalığı karıştırabilir mi? Karıştıramaz. Zaten bağırıp duruyor orada. Cuma hutbesinde sesli konuşmalar yapıyorlar. Biri oradan İran diyor, oradan Şia diyor, ona bir cevap veriyor. E zaten bunların cuması yok ki yani. Konuşsunlar zaten de. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Adamın biri konuşsa diyor cumada hutbe okunurken sen de ona böyle yapsan diyor senin hutben de gitti diyor. Fakat laga. Emen mesel hasa fakat laga. Çakıl taşlarını düzeltsen diyor böyle. Hani o zaman camide halı malı yokken mescitte. Kumsal var, çakıl var. Böyle diyor elinle oynasan diyor, taşı maşı böyle yapsan diyor. Cuman gitti diyor. Hutbede tık yok. Çünkü hutbe iki rekat namaz yerindedir. 4 rekatın öğlenin namazı 2 rekatı hutbeyle eda edilmiş olur. 2 rekatı da cumanın farzıdır. Ama bizim millet adam konuşuyor, bu da diyor ki hutbe okunuyor, ne konuşuyorsun diyor. Öbürü de ona böyle yapıyor. Zincirleme trafik kazası böyle. O konuşuyor, o niye konuşuyorsun diyor, o da böyle yapıyor. Hepsi gitti hutbesi. Cuması gitti. Fakat lega, sahih hadis, Müslim. Fakat lega. Lagiv yaptı yani, cuma gitti diyor. E ne yapacaksın, cumaya geliyorsun? Ya cuması olan kaç kişi var ki zaten? Herkes hareket yapıyor. Konuşan, eden, bildiğin gibi sanki hoca normal kürsüde vaaz veriyor. Ya bu hutbe ya. E şimdi orada baktım geçen bir hutbe var, oradan konuşuyor cumada. Alttan biri laf atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor. Bayağı bir muhabbet ediyorlar cuma yaptıkları yerde. Efendim, cuma diye yani şekli. Orada diyor, işte diyor ben diyor, söylüyorum şey diyor. Çarşamba diyor, paralel din diyor. İsmaila cemaatin. Çarşamba diyor, paralel din. Menzil paralel din. Adam zaten görüşü belli, fikri belli. Müslümanlara müşrik diyor. Sahabe-i kirama kaba diyor, hakaret ediyor. Herkese hakaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cinsel haşa gücüne kadar malzeme yapıyor. Kaderi amentü inkar ediyor. Ayetleri tarif etmiş, birçok ayeti kelimeyi yanlış mana veriyor vesaire. Bizim İslamoğlu bizi cemaat içinde Efendi Hazretleri'nin yanında durup da Efendinin inandığı hadislere uydurma diyenden biri olur mu şimdi bu? Hanginizin zararı fazla olur? Efendinin yanındakinin zararı fazla olur. Uzaktakinin zararı fazla olmaz. Onun için şer büyük. Allah'a havale ettik. Allah bu şerre kafi gel ya Rabbi. Efendi Hazretleri'ni halas eyle ya Rabbi. Bir an evvel bu hadis münkirlerinden kurtar ya Rabbi. Gazalilere, Geylanilere uydurdu, hadis uydurdu diyen bu keskinden kurtar Efendi Hazretleri ya Rabbi. Amin. Dinleyin sesini ya. Dinleyin sesini. Yalan yok, yanlış yok. Kendi sesiyle adam uyduruyor diyor, hadis diyor. Halbuki kitaplarımda bir tane kaynaksız rivayet yok. Demek ki o büyüklerimize uydurdu diyor. Allah şerrine muhafaza eyle. Amin. Amin. Şimdi biz daha derse başlayacağız. Ne? Ne gülüyorsun? Nasıl olsa evdeyiz. Yolda gelecek, bir saatte yoldan gelecektik. O bir saatte buraya koyalım. Neyse. Çok da uzatmayayım. Birkaç husus daha söyleyeceğim ama. Şimdi efendim şeyi kapatmak zorunda kaldım tabii. Eyyühel Veled'i. Çünkü Eyyühel Veled'de de çok güzel ilimler var idi. İnşallah haftaya mescitte zikrederim. Haftaya Perşembe çok da güzel bir ders inşallah. Amel ederiz hep beraber. Vaaz edenin durumu, vaaz dinleyenin durumu. İşte efendim tezkir ne demek, vaaz ne demek? Onların farkı. Vaaz, nasihat ne demek? Tezkir kendine ders vermek ne demek? Konuşanın nasıl düşünmesi lazım? Dinleyen ne anlaması lazım falan. Hepimizin ahiret derdine düşmemiz lazım. Bugün dünya, yarın ahiret. Bir saniye sonra ölüp ahirete gidebiliriz. Hiç geri dönüşü yok, telafisi yok, tedariki yok. Tevbe kapısı kapanıyor. Kaza namazı kılamıyorsun, borcunu ödeyemezsin, helallık dileyemezsin, özür dileyemezsin. Bitti senin için dünya. Bitti bir anda. Bir anda bitiyor. Onun için toparlanmak lazım yani. Yalana, yanlışa, iftiraya, buhtana, menfaatler için, hırs için, itiraz için, efendiye hizmet eden insanlara eziyet etmenin bir manası yok. Ama nefis, şeytan adama her şeyi yaptırıyor. Her harama düşürüyor. Her yalanı konuşturuyor. Kendi itibarını sağlamak için adam. Hoca adam, hacı adam. Allah'ın adına yalan yere yemin edeni rastladım ya. Dondum kaldım ya. Çünkü benim bildiğim bir konu, ben diyorum böyle değil, adam diyor vallahi böyle. Yani onun için çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Yani niye imansız ölüyorlar? Mesele bu da var ha. Yani şimdi adam namazlı abdestli imansız ölebilir. Neden biliyor musun? Çünkü diyor Allah-u Teala kızdırıyor diyor. Mesela bir yalan yere yemin edilir. Sabaha kadar tarikat dersi yap. Yalan yere yemin edilir mi? Bir kızdırırsa diyor Allah'ın gazap eder. Allah'ın gazabı öyle bir çıkar ki diyor son nefesinde imanını söker alır diyor. Ve gavur olarak öldürüyor. Ne oldu bu adam 60 sene? Beni kızdırdı Allah buyurursa diyor ben gazap ettim. Bir kere gazap ettim, lanetim ona helal oldu diyor. Ve men yahlil aleyhi gazabî fekad hevâ, Allah buyuruyor. Gazabım kime çökerse o cehenneme çöktü buyuruyor. Gazabımı çökertmeyin. Çünkü nasıl yalan yere yemin ediyor hoca adam ya? Vallahi böyle diyor. Billahi diyor ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Dedim ya Rabbi çok günahım var ama ben böyle şaşırdım kaldım. Hiç senin adına yemin etmedim. Yalan yere yemin etmedim. Hatta yalan da söylemedim. Hiç yalan şeyim yoktur yani hiç. Aman ya Rabbi, nasıl söyleyebiliyorlar menfaat için? Ya şurada ben bir kendimi haklı çıkartmak için 5 kişi bana haklısın dedi. Yani bunun için Allah'ın gazabına değer mi yani sen? Veyahut bir daire, veyahut da bir arazi, veyahut da bir mal, veyahut da bir mülk, veyahut da bir borç, veyahut da bir alacak. Yani kaç kuruş yani? Milyon dolar olsa, trilyon euro olsa ne olur yani? Allah'ın gazabını çekmeye değer mi? İftira ediyorsun, yalan konuşuyorsun, yalan yere yemin ediyorsun ya. Allah var, ahiret var, ölüm var diyorsun. Kendin diyorsun kardeşim. Kendin diyorsun yani. Nasıl bir ölüm var da korkmuyorsun Allah'tan? Ya bu Allah'a iman edenin işi değil. Şaşırttım demek ki, sakal sarık. Hiçbir hükmü yok. Çünkü bunlar kılık kıyafetten ibaret. Bunu gezdirirsin, bir papaza da giydirebilirsin. Demek iman kalpte, takva kalptedir. Hadisini daha şimdi anladım. Dış alametler nişandır. Nişandır ama bilinen bir konuda da yalan yere yemin etmekte, bu da öbür tarafa nişandır. Nasıl olacak şimdi? Seni kim kabul eder bu vaziyette? Mezar kabul etmez. Onun için korktum yani. Korkum arttı. Allah'ıma hamdim de arttı bir yandan. Nasip etmedin bana yalan konuşmayı. Kurban olduğum, kaça patlarsa patlasın. Hele yalan yere yemin. Yalan yere bile bile yemin. Yani bana nasip etmediği için o kadar hamd ettim ki. Demek ki millette kırmızı çizgi kalmamış. Nasıl yapacağız? Bu İslam aziz olur mu? Bu Müslümanlar galip olur mu? Bu dünyada Müslümanlar başı beladan kurtulur mu? Hiçbir sınır yok. Maddi menfaat için herkes birbirine girmiş yani. Biz Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nereye kadar? Onun için sırat-ı müstakim, dost doğru yol ehli belli. Dost doğru yol ortada. Hak meydanda. فَمَا دَعْبَادَ الْحَقِ اِلَّا الضَّلَالِ Hak'tan sonra sapıklıktan başka bir şey kalmamış. Sen nasıl Abdülkadir? Yani sen sifil büyük profesör ya doçent ya da hoca ehli sünnet. Tamam ehli sünnet dedik. Ama kardeşim adam kalkıp alenen yazarsa ki rekaip namazı kılacağına haram işte daha iyi. Bunu yazdı yani. Şimdi siz normal vasat bir Müslümansınız. Hepiniz efendim çok kültürünüz olmasa da ilmi seviyeniz medrese mezunu değilseniz de icazet almadınızsa da ya bu Müslümanlara Allah bir feraset vermiş hepinize. Bir namaz kılıyorsun rekaip günü. Ne okuyorsun bundan? Tevrat mı okuyoruz arkadaş? İncil'den ayet mi getirdik ya İbranice? Kardeşim adam kulüvallah okuyor zaten ya. Namaz Allahu Ekber ya. Bu namaz ya. Haram işlemek nasıl namazdan eftal olur arkadaş? Bunu bu sivil yazdı ya. Benim o zaman yazdığım gazetede yazdı. Vahdet'te yazdı. Şimdi artık ben ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet olsa ne olur? Ehl-i sünnet olsa ne yazar yani? Bir adam haram işlemeyi namazdan üstün dedikten sonra ben bu millete nasıl artık bu adamı dinleyin? Nasıl artık fetvasını sorun derim? Yani ben buna nasıl müsaade edebilirim? O zaman milleti saptırmış olurum ya göz göre göre. Benim ondan bir nefsani bir kavgam yok. Ama ondan sonra sen buna niye böyle dedin? Şuna böyle dedin. Ya kardeşim İslamoğlu'nu zaten tanıdık. Milleti ve herkesi tanıttık. Şimdi İslamoğlu'ndan artık benim cemaatim zarar görmez. Ama şu anda İsmaila'dan sarıklı cübbeli mollalar sifirleri resim çektiriyor. Devamlı sifirin yanında adamları zehirliyor. Şu hadis değil, bu hadis değil, şu uydurma, bu uydurma zehirliyor. Yazı yazdı geçen cübbeli diyor hadis uydurmak serbesttir anlamına gelen laflar yaptı. Ya Rabbi gökler yere iner ben ne zaman hadis uydurmak dedim ya. Ben ne zaman hadis uydurmak serbesttir dedim ya. Neymiş efendim? Kazı Bezavi dersi yapmıştık 4 tane mi ne? Birinci şeyi. Birincisinde bir şey söylemişim. Ne söylemişim? Hadis-i şerif okudum Sahih-i Müslim. Men senne sünneten haseneten felev ecruha ve ecrumen amile bi aile aymil kıyame. Güzel bir çığır açan, sünnet hasene icat eden, kendi sevabı kendine, kıyamete kadar onunla amel edenlerin ecri de ona. Şimdi bana bunu yönlendiriyorlar. Burada ben demişim ki o derste talebelere, bu hadise göre ben de diyebilirim ki mesela 500 la havle çekin şu kadar sevabı var. Deme hakkım var. Resulullah bana bu hakkı vermiş diyorum. Orada sesim var. Bu sözümde yanlış var mı? Yok. Deme hakkım var. Ama ben bunu yapmadım diyorum. Bak ben bunu yapmadım ama deme hakkım var. Peki. Buradan bu ne demek oluyormuş? Hadis uydurmak serbest demiş olmuş oluyorum. Yahu sen bu kadar okulu bunun için mi okudun? Bu kadar mürekkebi bunun için mi yalanı? Hiçbir kafan basmıyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iyi bir çığır açanın. Şimdi tarikatlı mısın? Tarikatlıyım. Nereye bağlıysa oraya bağlı. Sizin tarikatta ne var? İşte 25 isti var. Sonra şöyle var. Rabıta var. Veyahut onları da kabul eder yani. Ondan sonra ne var? İşte 5000. Aynı tarikatta da şey. Bizim tarikatta günde 5000'dir ekalli salik ediyor İsmet Baba. 5000'dir en az. La ilahe illallah diyeceksin. Veya Allah yani dersin hangi derstesin. Peki 5000 kere günde la ilahe illallah diyeceksin diye bir hadis var mı? Peki Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu Nakşi tarikatında böyle bir kaide var mı? Var. Hadiste yok. Bütün tarikatlarda var. Şazeli tarikatında diyor ki sana şu kadar la havle çekeceksin. Öbürü diyor Hizbül Bahar okuyacaksın. Öbürü diyor şu salavatı okuyacaksın. Öyle mi değil mi? Kadiri tarikatında yok mu? Şu kadar 100 kere şu, 100 kere bu yok mu? Bütün tarikatlarda var. Peki. Şimdi Muhiddin İbn Arabi Hazretleri ki onlar da kabul eder o. Kabul etmek zorunda. Tasavvufa inanıp da onu reddeden İbn-i Teymiyeci olur. Muhaddis. 600-700 bin hadisi senetleriyle ezbere biliyor. Ve müçtehit. Mesela Muhittin Arabi Hanefi mi Şafii mi diye sorduğun zaman kendi mezhep sahibi. Fıkıhta mezhep sahibi müçtehit ya. Hani diğerlerine benzemez. Yani Muhittin Arabi'nin çok farklı özellikleri var. Fıkıhta mezhep sahibi ya. Ondan sonra hadiste hadis hafızı. Tamam. Muhittin Arabi'den aldım ben bunu. Rabıta kitabım da var. Benim rabıta kitabımı zaten okumayanların anahtarları açmaz. Rabıta kitabımdaki ilimler hiçbir kitapta toplanmamış. Çünkü benim ona canım çıktı. Hiç o kadar araştırma yapmadım başka zamanlar. Çünkü delillerim kuvvetli olsun diye. Efendi Hazretleri emretmişti yaz diye. İşte o Aziz Bayındır'a karşı yaz demişti bana. O emirle yazdığım için de orada bir ilim çıktı. Millet kıymet bilmez. İlim okumak istemiyorlar ki. Şimdi ondan sonra hazıra konmak istiyor. Hoca anlatsın gitsin. Ya kardeşim biraz da oku. Bak orada İbn Arabi Hazretleri diyor ki Evliyaullah ve Meşayih. Mesela Hatmi Şerif yapılıyor. Hatmi Haçeken deniyor. Bu Hatmi Şerif'te La İlahe İlla Ente Sübhaneke diyor. 5 kere ilan ediyor. 500 kere okunuyor. La Havle okunuyor. 500 kere. Öyle mi? Ya Hafiyel Altaf Edrikni Bilutfukel Hafi okunuyor. Pazar günleri okunuyor sadece. Her gün Hatmi Şerif'te rastlamayabilirler. O pazar okunuyor. 500 kere. Şah-ı Nakşibend'in hatmidir. Abdülkadir Geylani'den var. Hasbunallahu ni'mel vekil. Mesela bizim hatimlerimizde Abdülkadir Geylani'ninki de var. Hepsi bizim silsilenin değil. Abdülkadir Cili diyor. O Cili dediği Ceylani demek yani. Onu anlamadıklarından başka bir zat zannediyorlar. Abdülkadir Cili demek Ceylani demek zaten. Aynılar. Şimdi bu Muhittin İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifine göre güzel bir çığır açarken işte efendim hemen yine başlıyor. Diyor ki bu hadis diyor onun hakkında değil. Ne hakkında? Diyor ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte muharebeye gidilecekti Tebuk'e falan. Dedi ki kim yardım edebilir? İnsanların ihtiyacı var. Sahabe-i kiramdan birisi öne çıktı. İşte büyük bir yardım yaptı. Onun üzerine bu hadis-i şerifte buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bu bir çığır açtı. Peşinden öbürleri de onu izledi. Takip etti. Herkes ortaya malıyla canıyla cihada çıkmak için infakta bulundu. Ve neticesinde bu adam hem kendi sevabını aldı 1000 altın verdiyse ama peşinden 10.000 altın daha toplantıysa bir o kadar da bu aldı. Çünkü neden? Başlattığı için. Bunu bana bir hoca söylüyor. Ben de diyorum tamam ama sen eğer bu hadis bunun hakkındadır, bunun hakkındadır deyip sebebin hususiyetiyle hükmün genelliğini bağlarsan işte tam çuvalladı. Çünkü neden? O zaman teyemmüm ayeti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le şey Ayşe anamız gerdanlığını ararken yolda kaldılar. Suya ulaşana kadar sabah namazı geçiyordu. Orada nazil oldu. Onun için sen burada teyemmüm yapamazsın. Kur'an-ı Kerim'deki sebebi nüzulleri baz aldığında hadisleri nereye sebebi vurut denir. Bunları bağladığın zaman bir yere ancak orada geçerli olur. Geri kalan helal haram herkes gümbürtüye gitti. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın dikkat edin. Hiçbir şey bilmiyorlar biliyor musun? Karşımdakiler de bayağı hoca geçilenler. Yahu kardeşim, bütün tefsirlerde, kaynaklarda ne diyor? Usulü fıkıhta, usulü hadis. Sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine mani değildir. Ne demek? Özel bir sebeple bir şey buyrulur ama sebebin özelliği o hükmün genelliğini kısıtlamaz. Hüküm yine nereye gelir? Genele gelir. Yani güzel bir çığır açan herkes, bugün de bir güzel bir şey başlatan, bir güzel faaliyet başlatan bu sevaba girmez mi? Ne girer? Peki. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri işte 5000'li Allah değil, 5000'li Allah değil. Hadiste bu yok. Ama kendi tecrübe etmiş. Bakmış ki 100, 200, 300, 500'den sahabe döneminde değiliz. İnsanlar çok bozuldu. Zikir kalbe yerleşmiyor. Onun için en az 5000'le bir iz bırakıyor. Bu tecrübeyle veya ilhamla veya keşifle demiş ki benim yoluma giriyor musun? Giriyorsun. Girmek mecburiyetinde değilsin. Biz farz demedik ki tasavvufa girip tarikat dersi alma. Ama söz verdikten sonra iki rekat namaz gibi farzdır evladım derdi. Neden? Adak meselesine giriyor. Çünkü sen o zata intisap ediyorsun. Diyor ki ben bu şartla veriyorum. Sana diyor bu dersi yapacak mısın? Yapacağım. Söz verdi, söz veriyor. El ele tutuşuyorlar. Biat oluyor. O zikirleri yapmak için söz veriyorsun. E şimdi sen burada durup dururken desen ki çocuğum askerden sağlam gelse bir kurban kesmek Allah için adağım olsun. Sen şimdi durup dururken koç kesmek sana farz mıydı? Vacip miydi? Ama çocuğun sağlam geldi. Ne oldu şimdi? Hiç farz vaciple alakası olmayan bir konu sana özel farz oldu işte. Neden adak yaptın? Söz verdiğin zaman zaten ayet-i kerimeler demiyor mu? Ve bi'ahdillâhe ufû Allah'a verdiğiniz sözde durun. Sen şeyhe vermiyorsun ki sözü. Şeyh mi seni kontrol edecek? 5000 mi çektin? 4999'da mı kaldın? Allah'a verdiğiniz sözde durun. İnsanlara verdiğiniz sözler Allah'a verilmiş olmuyor mu? O zaman İslamiyet'te niye diyorlar? La iman elmen la ahdele. Sözü olmayanın imanı yoktur. Ne oldu bu şimdi? Ben sana söz verdim. Yarın 3'te buluşacağız. Sen gittin orada bekliyorsun. Ben sözüme gelmiyorum. E bu şimdi normalde de şurada buluşacağız. Sözü de bağlar farz oluyor bana. Çünkü neden? Söz verdiğim için farz ettim kendime. O sözü ben aslında kime vermiş oluyorum? Allah. Çünkü neden? Allah Teala buyuruyor ki aranızda sözleştiğiniz zaman durun diyor. Bu sefer Allah'ın emrine giriyor sana verdiğim söz. Bu adak oluyor. Sen diyorsun 5000 la ilahe illallah diyecek misin? Diyeceğim diyorsun. Söz veriyorsun. Oldu farz namaz iki rekat gibi. Neden? Adak yaptın. Ama durup dururken sokaktaki adama, camideki adama 5000 la ilahe illallah dedim mi? Demedim. Niye demiyorsun ya? Diyebilir miyiz? Ama sen bana dersin. Çünkü neden söz vermişim ben buraya? Yani burada sebep özel olabilir. Hüküm umumidir. O zaman Şah-ı Nakşibend bu 5000 nereden çıkarttı? Hayır nereden çıkartıyor? Tasavvufa inanmıyorum diyeni anlarım. Adam zaten inanmıyorum der, mevzu kapanır biter. Ama tasavvufa inanıyorum dedikten sonra bu şeyhler, bu zikirleri, hadis-i şerifleri nereden çıkarttı arkadaş? Ayette, hadiste bu sayılar yok. Men senne sünneten haseneten. Güzel bir sünnetle çığır açan diye. İbn Arabi Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetine diyor çığır açma yetkisi verdi. Ve buna da bid'at demedi, adına da sünnet dedi. Niye? Yetkiyi ben verdiğim için o da benim sünnetim oluyor diyor. Sünneten hasenetene de dikkat edeceksin. Mesela bir de bid'at hasene mefhumu var. Bak hadis-i şerif bid'aten haseneten demiyor. Mesela teravih namazı için cemaatle kılındı askeri. Hazreti Ömer döneminde cemaat başladı. Hazreti Ömer dedi ni'metil bid'atü azi. Bu ne güzel bid'at dedi. Yani çünkü dedi aslı sünnette var. Aslı sünnette olduğu için her gece kılınmak bidat olmaz. Ama yeni bir şey oldu. Efendimizin döneminde her gece kılınmıyordu. Güzel bir bidat oldu dedi. Bunda sorun yok. Ama bu hadis-i şerifte sünneten haseneten diyor. Bidat tabirini de kullanmıyor dikkatinizi çekersem. Güzel bir çığır. Sünneten haseneten. O zaman ne oldu? Bu yetkiyi verdi. Peki. Ben o birinci derste bunu söylüyorum. Benim diyorum burada benim bile yetkim var. Nasıl benim yetkim var? Ben derim ki 500 kere la havle çekin şu kadar sevabı var. Peki. Kulüvallah'ın sevabı hakkında hadis var mı? Var. La havlenin sevabı hakkında hadis var mı? Var. Ama sayıda 100 diyor, 200 diyor. Ben la havle hakkında 100 ve 200 hakkında hadis gördüm. 500 görmedim. Hiç 500 görmedim yani. Ben görmediysem yok anlamına gelmiyor ama benim de çok tetebbuatım var. Canım çıkmış bu işlere. 500 yok diyelim. E peki hadis-i şerifte 500? Çünkü sana bir yol açmış. Yol açma izni de vermiş. Buna da sünnet-i hasene buyurmuş. Artık 100'ün sevabı varsa 500'ün daha fazla sevabı olacağı tartışılmaz. Manyak olmanın bir lüzumu yok. Niye tartışmayı açıyorsun 500 denmez diye? Ya ne cahil ecel adamlara kaldık ya. Şimdi yani minare bidat mı? Ya kardeşim abi Bilal abi şey demedi mi ki çık yukarıdan oku. Ses duyulsun. Şimdiki sistemde de bunu güzel yaptılar. Minare yaptılar. Müezzin üşümesin, şey etmesin, kafasına yağmasın. bilmem ne üstünü kapattılar, kubbe yaptılar vesaire. E şimdi caminin kubbesi, efendim zamanında kubbe yoktu. Ya kubbe yoktu ne alakası var? Bu kadar insan bir yere giriyor, yarım saat, bir saat duruyor, nefesler kalkıyor. Onun için yüksek olursa, fî büyücü nedeni Allah'ın türfa. Kur'an'da diyor ki Allah yüksek yapılmasına izin verdi. Ayet de var yani. Onun için kubbeleri yüksek yapmışlar. Neden? Oksijen ve hava şey ondan, yani millete bir saat, iki saat yetsin yani. Kubbenin içinde topladığı hava. Yani bunu anlamayacak ne var? Vehhabi kafasıyla ne var yani? Tasavvufa inanıyorum dediği için sorun yapıyorum zaten. Yoksa ben Vahabiyim dese çıksın gitsin yani. Şimdi sünneten haseneten. Peki ben burada sifil diyor ki, diğerleri de bunu diyor ki, Talu da anlamamış. O da aynı şeyi soruyor bana. Sen bunu ne demek istedin diyor. Onu İrfan da buradan tutturmuş. Talu hoca aramış onu. Diyor, sen niye böyle yapıyorsun? O da diyormuş ki ya diyormuş bu derste böyle dedi Kazi Beyzavi dersinde. Ya sen benim dediğimi anlayacak kadar ilmin yoksa benle ne uğraşıyorsun ya? Ben burada dedim ki ben bile 500 la havle çekin sevabı var. Şu kadar sevabı var. Fazileti var çünkü. Asıllı sünnette var çünkü. İmam Masum Hazretleri mektubatta öyle diyor. Diyor ki camide millet namazdan selam verirse musafaha yapıyorlar. Veya bazı namaz bitiyor halaka yapıyorlar. Böyle hani bayramlarda, seyranlarda vesaire böyle dönüyorlar ya herkes musafaha yapıyor. Bu bidat mıdır değil midir diyor. İmam Masum Hazretleri efendiden duydum ben bunu. Mektubatında cevap veriyor. Diyor ki evladım diyor madem ki musafaha yapmak faziletli amel olarak aslı sünnette var mı? Var. Aslı sünnette olanın şekli değişmekle bidata dönmez evladım diyor. Yani ister bunu camide yap, ister bunu namazın peşine yap, ister namaza başlamadan yap. Yani aslı sünnette varsa şekli bidat olmaz diyor. Ya ne cahil adamsınız ya. Ben burada evet yine de tekrar ediyorum. Bir sünnet-i hasene açma, çığır açma benim yetkim var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiş. Sana da vermiş. Ama dikkat zurnanın zırt dediği yere geldik şimdi. Anlamadığınız yere geldik parmağı değil. Efendim elini basacaksın. Anlasın adam. Ben burada sana o lafta diyor muyum ki ben burada 500 la havle çekin sevabı var demeye müsaade var bana. Ama ben yapmadım. Hakikaten de yapmadım ben böyle bir şey. Çünkü kitaplarda yazılanlar o kadar kaynak dolu ki ben niye yeniden bir 500 la havle niye çıkarayım yani? Ayrı bir şey. Yapsam olur dedim. Bunda bir sorun yok. Nerede sorun olurdu? Ben eğer deseydim ki hiçbir kaynakta görmeden ben 500 tane la ilahe illallah çekin işte hadis-i şerifte var işte 500 la havle var işte hadiste yok. Bunu deseydim. Ha şimdi la havleyi de hadis-i şerif evliyaullah demiş. Hiçbirinin demediği bir şey derim ben de. Ve öfevvizu emri ilallah. Hadi bakalım şimdi. İşimi Allah'a ısmarlıyorum. Bu ayet diyor bunu diyor başı sıkışan diyor kötü hileler ve faaliyetler hakkında yapılan suikast planlanan vesaire vesaire. Bu insanın diyor bunu okumamasına şaşarım diyor Cafer-i Sadık Hazretleri. Çünkü Firavun'un hanedanından iman eden zat bunu okudu. Fevekallahu seyyiati ma mekaru. Kötü hilelerinden Allah korudu ayetle sabit. Kötü hile ve tuzak bekleyenlerin okuyacağı tek ayet. Ya yani başta gel. Ve ufevvidu emri ilallah. İnne Allah basirun bil ibad. Ben şimdi desem ki 500 tane bundan oku. Bir kitapta görmedim. Kendisi zaten ayette var mı? Var. Cafer-i Sadık Hazretleri buyurmuş mu ki başına kötü plan yapılan hakkında suikast planlanan adam nasıl bunu okumaz şaşar. Tamam mı? Ben bunun sayısını 300 dedim. Bedir ehli kadar 313 dedim. Bir kitapta yok. Diyebilir miyim bunu? Diyebilirim. Okuyan kaybeder mi? Zarar eder mi? Okuduğu ayet zaten. Ama ben neyi diyemem? Şunu diyemem. Bu hadisi şeriftir diyebilir miyim? Diyemem. Adam bundan bunu fark edememiş. Ben diyorum şu kadar sayıyla şu faziletli zikri yapın diyebilirim yani. Böyle bir şey hiç yapmadım ama. Yani ben bile diyerim. Yani her Müslümana Resulullah buyuruyor sünnet-i hasene. Sonra da bunu 313 kere ve üfe buzu emriyle Allah millet okumaya başlasa. Kıyamete kadar bu böyle devam etse. Bundan bana sevap da gelir mi? E gelir adam ayet okuyor. Üfe buzu emriyle Allah diyor. Allah'a zikrediyor. Ne sorun var? Ama ne diyemem? Bunu Resulullah buyurdu diyebilir miyim? Sallallahu aleyhi ve sellem. O büyük iş. Hadis demek kaynak ister. Kaynak olmayan yere hadis diyemem. Ben orada bunu demişim. Ya hocalar sifil mifil bunu anlamamış. Ondan sonra diyor ki hadis uydurmak caizdir anlamına gelen konuşmalar yaptı. Allah lillah aşkına ya. Doçent olup bu adamın bu kadar okumasına lüzum var mıydı bunu anlamaması için ya? Yani siz burada anladınız değil mi kardeşlerim? Yani esnaf, tüccar, her sınıf insan var. Avukat, hoca, hacı, her sınıf insan var şurada. Bizim evde de hoş hepten, ben de duvara konuşmuyorum. Kardeşler Allah razı olsun. Gelmişler beni şenlendirmişler. Şimdi bu insanların hepsi orta seviyede bir müşterek akıl var ya, müşterek akıl. Şurada şu müşterek akıl neyse bunu ben 50 bin kişiye de konuşsam bu akıl aynı çıkar. Çünkü ortalama seviye birdir. İnsanlar anlar ya, bu insanları aptal mı zannettiniz ya? Biz de insanları kandırıyoruz da bir şeyleri mi bulduk ya? Tımarhaneden delileri mi getirdik yani? Bu arada benim konuştuğum insanlar bir seviyesi olan insanlar. Ama şu an var ya İslamiyet'ten hiç haberi olmayan bir adamı getirsem. Samimi söylüyorum. Hiç İslam'dan duymamış namazda bir şey haber. Adam akıllıysa o da bunu çözer ha. Çünkü ben o kadar güzel anlatıyorum ki. Zaten orada diyor. Senin diyor bu anlatma şeklinden diyor biz mağlup duruma düşüyoruz. Sen delilin çürük. Ondan mağlup duruma düşüyorsun. Cübbeli batılı savunamaz. Şu anda batılı savunsam veya inanmadığım bir şeyi size inandırmaya çalışsam. Diyelim ki bana büyük bir para teklif ettiler. Diyelim ki nefis var, şeytan var. Büyük bir paralarla beraber şu işi yuttur bu cemaata dediler. Veya kafama silah dayadılar, siz bilmiyorsunuz şantaj var, çıkınca öldüreceğiz. Şunu bana anlat dediler. Belki zor oyunu bozar. Hani kalbin iman doluyken ikrah olur, öleceğinden korkarsın. Belki, misal. Allah başıma vermesin. Amin. İmtihan etmesin. Ama yemin ediyorum benim o konuştuğumda hiçbiriniz inanmazsınız. Konuşsam bile. Neden? Çünkü inanmadığım şeyi savunamam. Kem, küm. Ben niye böyle akışlı konuşuyorum? İman ettiğim şeyi konuşuyorum da onun için akışlı konuşuyorum. Kardeşim inanmadığın bir şeyde seni galip geleceğim laf salatasıyla, çene kalabalığıyla diye var mı ya böyle bir şey ya? Efendinin tarikatında ya var mı böyle bir şey ya? Bu kadar hoca var, yüz binlerce efendisi hoca yetiştirmiş, on binlerce yani bu millet yutar mı ya? Kalkıyorsun efendinin yanında duyuyorsun ki millet hadis uydurdu cübbeli diyorsun ya sen. Kim yutacak seni bu hezeyanını? Şimdi... Sifili, irfanı bilmem nesi. Mehmet Ali de anlamamış bana soruyor. Ya neyi anlamadın hocam dedim. Neyi anlamadın hocam dedim. Burada hadis uydurmak diye bir şey var mı dedim ya. Ama diyor misin diyor sen diyor ben diyor 500 davliye şu kadar sevap var diyebilirim. Diyebilirim dedim. Sünnette aslı var. Sayı o sayı olmayabilir. Ben fazla zikrettirmek için diyebilirim. E dedim Maksim Hazretleri neye göre 5000 dedi dedim. Şurayı anlamıyorlar. Ben böyle bir hadis uydurabilirim demiş oluyormuşum haşa. Ya böyle bir hadis uydurulur mu ya? Resulullah buyurdu denir mi ya? Ben efendi buyurdu bile diyemem efendiden duymadığım bir şey. Diyebilir miyim? Hayatta demem ya. Yani şimdi mesela burada bir kavga gürültü var. Sulh etmek lazım, barıştırmak lazım falan filan. Ben sulh için, barıştırmak için yalan yerinde caiz hesabı yaparaktan bu adam bu adamı bıçaklayacak veya hakkını yiyecek falan. Ya efendi bu adamı severdi, efendi şöyle demiş. Halbuki dememiş, ben orada sulh için, ıslah için bir güzelleştirme yapma hakkına sahip miyim ya? Ha bak yalan caiz ha. Sahih hadiste yalan üç yerde caiz. Birisi kavgayı barıştırmak. Ama benim huyumda yok. Yani her caizi ben yapmak zorunda mıyım? Yapamam. Yapamam, kabiliyetim müsait değil. Efendi bu adam hakkında bunu demediyse, burada ne olursa olsun ben bunu uyduramam yani. Huyum müsait değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bıraktım. Ben bir hocam için bile bir isnatta bulunamam yani duymadan. Şüphelendiğim zaman bile bazen vazgeçiyorum. Yani acaba bunu efendiden mi duymuştum? Başka bir hoca efendiden mi? Arap bir alimden mi? Seyyid Maliki'den mi? Şüphelenince sözü kullanıyorum. Hatta bazı fark edersiniz. İsimlerde yanılabilirim. Hemen şerh koyarım yani. İsimlerde yanılabilirim. Benim bu usulümdür. Böyle bir şey yok. Kesin hatırlamıyorsam sözü kullanırım, hikmetinden yararlanırız ama isnadında dururum yani. Evliyaullah'tan bazısı şöyle buyurmuştur derim. Benim usulüm bu. Çok iyi bilmem, hatırlamam lazım. Ya sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle buyurdu nasıl diyeceğim? Ben efendi için bile demediği bir şeyi asla demiş değilim bugüne kadar ya. Nasıl oluyor ya? Onun için siz doğru adrestesiniz kardeşim. Siz doğru adrestesiniz. Efendi Hazretlerimizin güvendiği bu Ahmet eminimdir. Ben buna güvenirim. Ahmet haram yapmaz dediği. Yani tabii haram derken bu harama da benzemiyor yani. Resulullah'a hadis uydurmak falan. Ekberul kebair yani. Ben böyle bir şey... Ne bileyim, bunu bana İslamoğlu da isnat etmezdi biliyor musun? Vallahi etmez. İslamoğlu der ki Gazali uydurmuş der yani. Hiç olmazsa İslamoğlu merttir. Bak İslamoğlu merttir ya. Aziz Bayındır merttir. Der ki Gazali, Mazali uydurmuş der. Zaten sifil demiyor mu ki Gazali hadiste zayıftır? Bak sifil de mertlik yapıyor. Gazali hadiste zayıftır diyebiliyor yani. Ben bunu diyebilir miyim? Koca Hüccetül İslam İmamı Gazali'ye. Ayrı bir konu. Ama hiç olmazsa mert olun, dürüst olun ya. Buradaki keskinin tehlikesi İslamoğlu'ndan falan büyüktür. Çünkü onlar hiç olmazsa hadis uydur diye bana demez. Kendi rengini belli eder. İmam Gazali, Abdülhak Geylani efendim iftira eder. Onlara istihat eder. Ama bu ne yapıyor? Cübbeli uydurmaz mı ya diyor. Ya bu demektir ki İmam Gazali Hüccetü İslamlara diyemiyorum. Cübbeli de kalıyorum demektir. Bu bir takiyedir. Bu bir ikiyüzlülüktür ve nifaktır. O zaman mert ol ya. Bir tane benim kitabımda kaynaksız bir şey buldun mu, gördün mü? Çıkart. Şefik konuşmasını biliyor, çıkartır bir. Çıkart. 70 tane eserim var, 10 binlerce sayfa yazım var. Bulamazsın. Çünkü uydurmak ancak istismarcılara mahsustur, ajanlara mahsustur. Uydurmak benim gibi çocukluğundan beri sadakati, dürüstlüğü, doğru konuşmayı şiar edinmiş. İdama gitsem yalan konuşmam yani. Annem de öyledi rahmetullahi aleyha. Ahmet derdi, idama götürseler doğruyu konuşurum, yüzüne konuşurum derdi. Ben o ananın evladıyım yani. Sizin şecereniz ne? Şecereniz ne yani? Onun için böyle ahir zamanda insanlar çıkacak. Şecereleri de belli olmayacak. Bazen kürsüden bile konuşabilirler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kürsüden de konuşsalar aslını, neslini, nereden geldiğini, nereye gittiğini araştırın. Çünkü şeceresiz insanlardan çok sorun yaşadı bu ümmet. 20 sene Sultanahmet'te imamlık eden adam ne dedi? Avrupa'ya giden Osmanlı heyetine, o Sultanahmet Camii'ni biliyor musunuz? Biliyoruz dediler. Gidin cemaate söyleyin, 20 senelik namazı iade etsinler. Ben sünnetsizim dedi. Osmanlı döneminde 20 sene Sultanahmet'te imamlık edecek ilme sahip bile olabiliyor ajanlar. Lavlensler değil miydi? İşrak namazını kaçırmayıp da Osmanlı'yı batıranlar, arkadan vurduranlar, Vehhabiliği kurduranlar. İşte bu kadar ayetleri, hadisleri tahrif ettirip inkar ettirenler. O ajanlar değil miydi? Şimdi de geldiler, bana hadis uydurdu demek suretiyle efendinin bütün kitaplarına taanü teşni ediyorlar. Çünkü hepsini bana yazdırdı. Ben güvensiz bir adamsam, sahabeyi tenkit, Kur'an'ı tenkittir diyor İmam-ı Rabbani. Çünkü neden diyor? Kur'an nereden toplandı? Tek tek şahitlerle beraber sahabeden toplandı. Sahabe met'unun fihse, tenkit edilebilirse o zaman diyor Kur'an da tenkit edilebilir demektir. Zaten onun için Şia sahabeyi tenkit edip de 5 sahabeden başka hepsi mürtet oldu, dinden çıktı dedikleri zaman Kur'an içinde ne diyorlar? Eksiktir diyorlar. 18 bin efendim ayet Ehl-i Beyt hakkında silinmiş diyorlar. Çünkü sahabeye konuşan zaten Kur'an'a da konuşur, merak etme. Biz de efendinin ashabındanız. Dolayısıyla sen burada hem de normal vatandaş değiliz. Tefsir işine bizi koymuş. Sen burada bizi tenkit ettiğin zaman esas tenkit edemediğin zat efendidir. Sen onu edemiyorsun. Edemiyorsun böyle yapıyorsun. Gitmiş bir dergiye röportaj vermiş de diyormuş ki efendinin aleyhine konuşamıyorlar da benim aleyhime konuşuyorlar. Sen efendiyle eşit misin ya? Sen kimsin sen? Efendiye konuşamayanlar buna konuşuyor. Ya sana konuşan efendiye gitmez ki. Neden gitmez? Hadi bana konuşan bir şekilde gider. Neden gider? Tefsiri buna yazdırıyordu. Beni tenkit ettiği zaman tefsire sıkıntı gelir. Efendinin sohbetine sıkıntı gelir. Benim nakillerime sıkıntı gelir. 40 senedir efendiye anlatıyorum. Ama sen efendi adına ne hizmet yapmışsın ki? Umuma, millete kaç kişi namaza başlattın? Kaç kişiye vaaz ettin? Bir satır yazımı yazdın? Bir satır ibare mi okudun? Kur'an'ı yüzünden atsam ortadan zor okursun. Yani sen şimdi bana konuşuyorlar, efendiye konuşamayanlar. Sen efendinin bir şeysi değilsin ki ya. Ha. O zaman ben diyorum ki esas doğru karar, efendiye tenkit edemeyenler benim üzerimden efendinin itikadını, hadislere bağlılığını sorgulattırıyor. Doğru mu anlıyorum? Hep böyle oldu. Evet, efendi hazretlerinin tefsiri cerh ediliyor. Haramı helal ediyor bu tefsir diyen adam. Mümtaz hoca ilan ediliyor efendinin odasında, yanında. O zaman efendinin durumu ne halde? Allah Efendi Hazretlerine yardım eylesin. Amin. Bir an evvel bu beladan halas eylesin. Amin. Allah bana hadis uydurdu diyenlerin belasını acil Amin. İnzal eylesin. Amin. Bana hadis uydurmak serbest diyor diyenlerin, hadis uydurdu diyenlerin Allah'ım dünyada ahirette lanetinle lanet eyle. Amin. Kahrınla perişan eyle. Amin. Muktedir ehzinle ehzeyle yakala. Amin. Tarumar eyle evlerini ocaklarını batır. Amin. Allah'ım hadis uydurmak kadar büyük bir günah yoktur. Bu iftirayı bize yapanları dünyada ahirette perişan eyle. Amin. Umduklarını buldurma. Amin. Korktuklarından kurtarma. Efendi Hazretlerimizi halas eyle ya Rabbel Amin. Alemin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen. Kethira. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Şimdi bir iki şey size öğreteceğim. Birisi Safer Ayı. Şimdi Safer Ayı hakkında da çok tartışma oldu. Bu kitap 44. Risale. Bu kitabı mutlaka Safer ayında okuyun. Bu kitapta çok ilim var. Yine bu Talha Hoca ile itiraz ettiği 10 sene evvel Safer yoktur dediği nokta. Bu kitapta efendim çarşamba günündeki uğursuz özellikler vesair beyan edilmiş. Kaç da 3 tane bölüm yapılmış. Mesela çarşamba gününün nühuseti, uğursuzluğu Safer ayına mahsus mudur değil midir? Bunu okuyun. Her çarşamba mıdır? Ayın son çarşambası mıdır? Bunu okuyun. Ayetlerden, hadislerden, bak burada dünya kadar kaynak. Taberani, Mucem-i Efsat, İbn-i Merdüye, Suyut-i Dürül Mensur, Kurtubi'den, Münavi Feyzül Kadir, Aclun-i Keşfava, Alusi. Bir şeye 4 satır en az kaynak koyuyorum. Benim kitaplarım kaynaklı olur. Her yazdığıma da kaynak koyuyorum. Bak, İmam Tuyuri, hadis-i şerifi başka yoldan nakledim. Tuyuri büyük muhaddistir. Haddesenalı, senetli yani. İmam Alkami muhaddistir. Alkami. Mevzu hadisler hakkında meşayihimizin sözlerinin özetine bakılırsa meşayihin bütün sözlerinin özeti çıkarılırsa bu hadisi şerif yani çarşamba gününün uğursuzluğunu belirat şerif mevzu değildir. Demiştir. Nerede bu geçiyor biliyor musun? Nerede geçiyor ben sana söyleyeyim. İmam Suyuti Kitabul Mevzu'a Ellalil Mesnu'a fil Ehadisil Mevzu'a diye uydurma rivayetleri açıklayan bir kitabı var. İmam Suyuti o kitabında diyor ki bu hadis mevzu değildir. Zaten mevzuları araştıran kitap diyor. Bir. İkincisi İbn-i Arrak Tenzihü Şeriat'a. Üçüncüsü Es-Siracül Münir. Bu da İmam Azizi'nindir. Azizi çok büyük bir allamedir. Cami-ü Sahir'i şerh etmiş. İmam Suyuti'nin Cami-ü Sahir hadislerini şerh etmiştir. 3 cilt Osmanlı baskısı bende var. Es-Siracül Münir. Şimdi dolayısıyla hadis-i şerif mesela Gümüşhanevi Hazretleri İmam Suyuti el-Cami-ü Sahir isimli hadis eserin başında İmam Gümüşhanevi Nakşi tarikatının meşayihinden Hazreti Halid-i Bağdat'ın halifelerinden vasıtalı halifesi. Gümüşhanevi Hazretleri Ramuzül Hadis diye meşhur ismi var. İskenderpaşa cemaatinin kaynak eseridir. İskenderpaşa cemaat Mehmet Zahid Kotku Efendi Hazretleri sahiken. Sonra Esat Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh. Hayatları hep Ramuz okurlar. İskenderpaşa cemaat. Muteber midir? Çok muteberler. Bu Ramuzül Hadis kitabının başında diyor ki ben bu kitapta uydurma rivayete yer vermeyeceğim diye güvence vermiş. İmam Suyuti de vermiş Gümüşhanevi. Orada da bu hadis-i şerif var mıdır? Vardır. Safer hakkında gidelim. Cüzem ve alaca hastalıkları çarşamba günü belirme meselesi. Çarşamba ve cumartesi günleri kan aldırma meselesi. Sayfa 56, sayfa 57. Ondan çarşamba günü kan aldırmayı nehyeden hadis zayıf olduğunu düşünen biri kan aldırmış başına ne gelmiş? İmam Deylemi'den yani çok eski. Gümüşhanevi zikrediyor. 58. Çarşamba günü tırnak kesenlerin başına ne gelmiş? 59. Kaynaklarını vermişim. Hiç. Kaynaksız bir şey konuştuğum yok. Ben mi uyduracağım ya? Tövbe estağfirullah. Ondan sonra çarşamba gündeki durumlar. Bütün kavimlere azap çarşamba gelmiş 61. Şu anda bile araştırmalar, emniyet raporları vesaire ne diyorlar? Kanlı çarşamba diye geçiyor. Kara çarşamba diye geçiyor. Ve çarşambalar araştırıldığı zaman cinayetlerin ve belaların ve katliamların ekseriyetinin çarşamba günü olduğuna bunu da akılları sırları ermemiş. Halbuki benim Safer kitabını okusalar Amerika'nın keşfe çıkmasına lüzum yok. Dünya kadar araştırma yapıyorlar. Milyar dolar sonunda bu karara varıyorlar. Bana sorsalar ben derdim çarşamba olduğunu zaten. Çünkü var yani var. Burada 62 cilt sayfede efendim çarşamba günde olacak bir tezahür. Günlerin özellikleri. çarşamba günü alışveriş yapılır mı yapılmaz mı meseleleri. Helal haramı konuşmuyoruz. Helal haramı konuşmuyoruz. Yani faziletli ameller bakımından sıkıntı gelmesini istemiyorsan. Cumartesi günü ne için uygun? Pazar günü ne için uygun? Pazartesi hangi iş yapılır? Salı günü kan aldırma meselesi. Vesaire vesaire. Bunların hepsi 66'da Hazreti Ali'ye rivayet ediliyor. Kaynağını buraya koydum. İmam Münavi Feyzül Kadir sahibi. Ya sen ne konuşuyorsun ya? İmam Münavi ya. Büyük muhaddis. Evet. Ay içerisinde ihtiyatlı olunması gereken 7 gün var. Ama gökteki ay hesabıyla bu. Mesela o günlerde yani yolculuğa çıkmak falan sıkıntı falan. Ben buna işte uyuyordum bir ara. Şimdi biraz uyumuyorum. Uyumadım da sıkıntı çekiyorum. Bir uçak rotar. Oradan bir yer, buradan bir yer. Canımız çıktı. Köye uçakla gidiyoruz. Arabayla giderdik. O kadar geciktik bir kere. Bir de baktım o güne uymamışık. Başıma geliyor yani. Bakma sen. Yazdığında amel etmezsen de sen de çekersin yani. 67. sayfede. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet. Günler içerisinde tam 7 günden sakın. Ne alışveriş ne de yolculuk yapma. Yeni bir elbise, yeni bir hilat giyme. Bir kadınla evlenme, bir ağaçla dikme. Sakın bir kuyu kazma, bir evde bina etme. Sultanla karşılaşmaktan ise aman iyice sakın. Yani yöneticilerle falan işin varsa aman dikkatli ol. Ayın hangi ayların kaçıncı günleri? Her ayın kaçıncı günleri gökte yazar. 69 sayfa. Böyle ilimler yazıyor. Neler neler neler. Aman ya Rabbi. O kadar ilimler var. Tabi Safer Ayın her gün okunacak dua var. 97. sayfede. Bu arada uğursuzlanma dinde yoktur. Uğursuzlanma dinde yoktur. Çünkü hiçbir şey uğursuzluk yaratamaz. Bundan yoktur. Ama Allah'ın uğursuz olarak yarattıkları var mıdır? Var mıdır? Varsa Kur'an'da vardır. Hadiste vardır illaki. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Fî eyyâmin nehisât. At kavmine gönderdik rüzgarı, uğursuz günlerde gönderdik diyor. Demek ki var. Fiyem nehsin müstemir, başka hadde diyor, uğursuzluğu devam eden gün. Hangi günü? Hadis-i şerifler onu çarşambayı anlatıyor işte. Hadis-i şerifler onu anlatıyor. Uğursuzluğu devam eden, müstemir devam eden diyor ayet. Kur'an söylüyor. Ondan sonra yok. Ya kardeşim, yok demek hiçbir zaman ilim olmamış. Anlamaya çalış ya. Ondan sonra hadis-i şerifte var mı? Var. Bukhari inne meşhum fi selate. Uğursuzluk üç şeyde var diyor. Bukhari. Ondan sonra ev alırsın evde mesela. Araba alırsın arabada, atta falan. Efendim. Şimdi işte bir şeyden uğursuzlanmak şirktir falan. Yahu kardeşim şirk nasıl olacak? Hadis-i şerifte Ebu Davud hadisi bak. Abdurrahman bin Sabit el-Cümehi radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu ki inne öyleyse min abdinillâ setedhulu kalbe utayala. Bizden hiçbirimiz yok ki kalbine uğursuzluk hissi girmesin. Hepimize bu iş girebilir. Her kulun kalbine mutlaka uğursuzlanma hissi gelebilir. O zaman her kul müşrik mi oluyor? Uğursuzlanma şeyi herkesin kalbine girer. Ama feydâ hissedâlik bunu hissettiği zaman ne yapsın? Mesela bir şey oldu. İçine geldi ki bir sıkıntı gelecek. Veya bir yola çıktın, lan bir kaza yapacağız. Veya işte baykuş öttü, bilmem ne oldu, çıktın, vay anasını karga öttü falan. Herhalde durumumuz vahim. Kötü bir haber alacağız falan falan. İçine geldi ya, içine ne yapacağız şimdi? Bunu çok önemsiyorum, size de öğretiyorum. Bu Ebu Davud hadisidir. Bu böyle bir uğursuzluk hissini feyda hassedel hissederse fellekul desin. Ne desin? En Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Maşallah, Allah ne dilerse olur. La kuvvete illa billah, Allah'a yardım olmadan hiçbir şeye güç kuvvet bulunmaz. La eti bil hasenat illallah, iyilikleri Allah'tan başka kimse getiremez. Ve la edebu bis seyyiat illallah, kötülükleri Allah'tan başka kimse götüremez. Eşhedü ennallaha ala kulli şeyin kadir. Şahitlik ederim. Allah her şeye kadirdir. Desin. Sümme yamdı liveci. Sakın yoldan geri dönmesin. Alışverişten geri dönmesin. Ne yapsın? İşine devam etsin. Şimdi biz sana çarşamba günü uğursuzluk var diye iş yapma dersek veya seferin son çarşambası yemek yapma evde dersek veya evlenme veya şu, yani helal haram hususunda biz sana böyle bir şey dersek bizi dinleme. Çünkü bu şerata aykırıdır. Çünkü hadis-i şerif ne buyuruyor? Bu duayı oku. Ondan sonra git işine devam et diyor. Sana hiçbir bela gelmeyecek. Doğru mu? Evet. Ebu Davud. Hadis-i şerif. Bu dua hiçbir yerde yazmadım. Sadece Safer ayında var bu. sayfa, yani Safer Ayı kitabında var ha. Bu dua her zaman okunuyor. Evinden çıktın oku. Çok güzel bir dua ya. Acayip bir manası var ya. Allah'tan başka yaratan yok ya. Ne iyilik yapabilir, ne kötülüğü götürebilir. Allah'a inandık, bitti. Allah'a tevekkülü. Zaten Bismillah, amentü billah, ve itasamtu billah, ve tevekkeltu alallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu dualarım kitabında da zannediyorsun var. Sabah namazını evden çıkarken daha en evvel yazdım. Bunu zaten deyip çıktığın zaman şeytan diyor ki öbür iblislere, bununla uğraşmayalım diyor. Niye diyor? Keyfentüm bir racülün vukiye ve küfiye ve hüdiye. Bu zaten diyor hem korundu hem hidayet buldum. Çünkü tevekkeltü alallah dedi. Allah'a güvenim. İhtesantü billah, Allah'a yapıştım. La havle ve la kuvvete illa billah okudu. Amentü billah dedi. Allah buna kafi gelmiş. Biz buna bir şey yapamayız. Mesaimizi boşuna harcamayalım diyor. Bu hadis sahihtir. Onun için çıkarken bunları okumak lazım. Ondan sonra uğursuzluk hissiyle hiçbir işi bırakmamak lazım. O işe devam edin diyor. Meyem zili veci yönüne gitsin diyor yani. Yani baykuş ötmek adamı öldürmez. Karga bağırması, önüne çıkması, pislemesi üstüne ne yapmaz? Senin alışverişinde seni zarar ettirmez. Böyle bir şeyler yaratma şey yok bunların yani. Onun için ama içine gelir diyor bir his. Hemen bunu okusun, izah etsin diyor. Bu 41. sayfada Safer kitabında yani diyeyim sana işte 130 sayfa bir şey. Fakat samimi söylüyorum, şu kitaptaki araştırmam, yani önüme geliyor bir kitap bazen, 1000 sayfa tercüme etmek kolay. Başka kaynak aramıyorum. Dümdüz gidiyorum. Ama toplama kitap var ya, şurada baktığım kaynaklar beni yordu yani. O zaman da böyle arkadaşlarım da yoktu Şamile'den. Ben bilgisayara hala bakamıyorum. Yani hiçbir bilgisayara giremem. Hiçbir şey açamam ki ben. Yani o kadar zorlandım. Ama şurada o kadar ilim var ki. Bak deminden beri anlatıyorum size. Hangi gün ne yapılır, ne yapılmaz, alışverişe uygun, şu değil, bu değil. Hep Münavi'den, Fezlukade'den, Camus'tan, hepsi kaynak. Gümüşhanevi'nin, Ramuzül Adil'in şerhi var bir de. Levamü'l Ukul. 5 cilt. Osmanlı onu böyle gümüşle basmış. Cildin üzeri bütün gümüş yani. Özel işleme. O kadar muteber bir kitabı. Orada yazıyor bunu yani. İşte alimlerden biri gitmiş hadis zayıf diye tırnağını kesmiş yani. Şeyde. Çarşamba günde. Ondan sonra da ne olmuş? Alaca hastalığı vurmuş ona. Bütün rengarenk deri atmış. Bu acayip de bir şey. Tıpta da ilacı yok. Hala da belki de yok. İnsanda çok ayıp oluyor yani rengi böyle. İnsan güzel mi? Çıkmak isteyen insanların yanına. Çok kötü bir şey. Allah cümlemizi muhafaza. Alaca hastalığı. İşte velâ yebdû cüzâmû velâ beras illâ evvel arbiâ. İbn-i Mâci hadisi. Cüzam hastalığı da, alaca hastalığı da ancak çarşamba gelirse gelir. Başka günde çıkmaz diyor. Şimdi ma'uzibe kavmillâ amel arbiâ. Hangi kavme azap gelse çarşambadır diyor. İbn Abbas'ın sözüdür. Bütün Suyuti'de, bütün Halüs hepsine var. Ben kaynaksız bir şey konuşmuyorum. Ondan sonra tabii o zat da alim bir zatmış. Burada var, ismini de demin gördüm, şimdi baktım. Cafer adı da yani velilerden bir alim, hadisçi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Demiş ya Resulallah demiş işte demiş. Bak demiş elim ne hale geldi bana işte bir okur musun? Şifa üfler misin? Demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Niye sen böyle yaptın demiş. Çarşamba günü niye tırnağını kestin dedi. Ya Resulallah baktım hadis zayıf. Bak yani bence zayıf buldum demiş hadisi. Ondan baktım başıma da bu iş geldi. Buyurmuş. Emâ enbegîleke. En tehtata mimma belegeke anni. Benden sana ulaşan bir rivayet hususunda ihtiyatlı davranman gerekmez miydi? Ya sahihse? Zaten usul hadiste bir kaide var. En sahih hadislerde bile zayıf olma ihtimali var. En zayıf hadislerde bile sahih olma ihtimali var. Çünkü neden? Ne olursa olsun bize vasıtalarla geldi. Resulullah'tan kendimiz duymadık. İnsanlık hali. İnsanlık hali. Beşer. Masum değil ki muhaddislerde. Belki biri unuttu. Hatalı bir vaat koydu. Ama tabii kaynaklarımız tamam. Muteber, muteber. Ayrı da ihtimali var yani. Müşehitlerde de aynı. Biz şimdi İmam-ı Azam %100 haklı, İmam Şafii %100 haksız diyemeyiz hiçbir fetvada. Benim mezhebim haklı, hata ihtimali var. Şafii radıyallahu anh mezhebi bu hususta hatalı, doğruya ihtimali var. Zaten böyle olmazsa dört mezhebin dördü de nasıl hak olacak ki? Kesinleştikten sonra üçü de batıl demem lazım yani. Dikkat edin. Müştehitlerde de bu var, muhaddislerde de bu var. Usul kaidesi bu ya. Birinin zayıf demesiyle zayıf olmuyor ki. Mesela mevzu, uydurma diyor. Mevzu uydurma dediğin, Lafzı da manası da uydurması lazım. Uydurulmuş olması lazım. Manası sahihse mevzu diyemezsin. Ha lafzı da mevzu, manası da mevzu diyelim. O zaman da ittifak ararım. Bütün muhaddisler ittifak etmiş mi? Yok. Ali'l Kari demiş ki mevzu değil. Bitti. Regaib namazına mevzu değil diyor. Bak çarşamba sefer hadis şeyine, çarşamba rivayetine Alkamine dedi muhaddis. Bütün meşayihi inceledim diyor. Hadis mevzu değildir. Hadi bakalım Alkami muhaddis. İttifaklı mı? Değil. Niye bana saldırıyorsun? Cahilliğinden mi? Ecelliğinden. İttifaklı olmayan bir şeyde. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ona rüyada? Niye ihtiyatlı olmadın dedi. Ondan sonra da yine eliyle sıvazladı, acıdı ona. Çok ağladı rüyada. Acıdı ona, eliyle sıvazladı. Kalktı, alacası geçmiş. Yoksa doktora gitse geçmez. Hani kaside-i bürde meselesi gibi. Felç olmuştu, iyileştirdi ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında. Ha, elini sürdü, geçti. Tırnak kesene de böyle oldu. Kan aldırana da böyle rivayet var. Bunu Gümüşhanevi Hazretleri yazıyor. Levami-ül Ukul'de. Kaynakları burada var. Onun için bize işe gitme denmiyor. Çalışma denmiyor. Yoldan geri dön denmiyor. Uğursuzlanma yüzünden efendim şunu bunu yapma, şu helal bu haram denmiyor. Bize deniyor ki şu duayı oku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor herkesin kalbine bir uğursuzluk hissi gelir. Ebu Davud hadisi şu duayı okusun. Ne Abdullah maşallah la kuvvete illa billah. Demin okudum 41. sayfada. Onu ezberleyelim. Şu hakikaten bayağı insanlar böyle birden bir şeyler geliyor yani. Hisler geliyor, bir şey geliyor. Kötü de bir şey. Dillendirmemek lazım ama. El bela müvekkelün bin nutku. Bela konuşmaya bağlıdır. İçinize gelirse sakın hanımınıza hanım başımıza bir gelecek var. Deme. Deme. Baykuş dövse deme. Domuz da görsen deme. Deme. Biz de gittik efendim Çeşitli Hazretleri Ecmir-i Şerif'e gittik oraya gittik. Hindistan her taraf domuz dol. Bizim kız bana buraya ay baba şu ne bakıyorsun? O da Allah'ın mahluku ne var? Tamam geç. Değil mi? Keçi gibi sevecek halimiz yok domuzu. Ama keçiyi sevdik. Resmimiz de var biliyorsun. Peygamberlerin yanındaki bir gittin peygamberlerin keçisi yani. Bir hürmet edelim şu mübarek. Yani bu keçi değil tabii. Yanaşmamıza bir lüzum yok. Ama o da Allah'ın bir mahluku yani şimdi. Uğursuzlanmak falan. Bir lüzumu yok. Aa, domuz çıktı karşıma benim işlerim ters gidecek. Yok böyle bir şey. Baykuş öttü cenaze çıkacak. Bugün kötü bir haber alacağız hanım. Deme ya. Almayacağın varsa da alacaksın yani. Yapma. Bela konuşmaya bağlıdır. Hadis-i şerif sana ne öğretmiş? Dua öğretmiş. Ben de sana ne tavsiye etmişim? Dua tavsiye etmişim. Koca karı dedikoduları gibi kalkıp da kaynaksız bana zaferay yok, baferay yok deme. Ben burada kitap yazarken 40 tane kaynak çalıştırıyorum. Sen orada yok derken kafandan atıyorsun yani işkembe-i kübrandan. Onun için siz ilme bakın. Kaynak vermedimse o zaman konuşun. Ulema, meşayih burada beyanlar var. Feridüddin Gençşeker Hazretleri esas. Muhyiddin Hazreti Çeşitli'nin halifesinin halifesi. İmam Rabbani Hazretleri'nin şeyhleri bunlar. Yani babasının da şeyhleri İmam Rabbani Hazretleri'ne itibar ettiği silsile. Ona ilham oldu bu 320 bin bela. Hadis dedik mi demedik. Ama çarşamba hakkında hadis var mı? Var. Son çarşamba hakkında var mı? Var. Saferin çarşambası diye hadis var mı? Yok. Genel var. Saferin çarşambası nereden çıkarttık? At kavmine gelen günler saferin sonunda olduğunu Rulben tefsirde gördük. Ulema meşayiha da ilham olmuş son çarşamba gecesi. Meşayihinde kaynakları var. Ebu'l-Üsül Abidin'den silsileli. İbrahim Kürani bile var Şafii'de. Büyük İmam Rabbani'nin şeydir. Tarikatındandır. İbrahim Kürani. Ama Alusi ona meşayihimizin şeyhi diyor. İbrahim Kürani var bu rivayet silsilesinde. Feridüddin Akşibendi var. Yani çok büyük alimler var. Sen ben orada konuşacak hükmümüz yok. Onlara gelen ilhamı onlar da nakletmiş. Batıl bir şey naklederler mi? Ama hadis olmayan hadis demeyiz. Ama meşayihten bir ilham oldu. Bizi bağlar yani biz buna amel ederiz. Ne var? Ne var? Farz mı dedik, vacip mi dedik? Demedik. Okumadın, günaha girdin mi dedik? Demedik. Ben okuyabilirim. Burada biz sana işine gitme, gücüne gitme, boykot yap, inzivaya çekil demedik ki. Biz sana selam ayetlerini oku dedik. Namaz var inna hatayna okunuyor 5 kere, 17 kere neyse. Ne var inna hatayna ile namaz kılmakta? Hadis olması şart değil işte. Men senne sünneten haseneten o. Meşayihe ilham olduğu zaman o da o ilhamla sana bunu bildirebilir. İnanırsın, inanmazsın. Akaide taalluk etmiyor. Helal arama taalluk etmiyorsa fezail-i amalde kaldıktan sonra bütün ulema evliya kitaplarında Fıkıhçılar İbn Abidin bile fıkhında Sübhanel ebedi ilevet. Sübhanel var. Koca İbn Abidin. Hatimetül fukaha fıkıhçıların sonu ya. Yani şu anda öyle bir fıkıhçı daha gelmiyor 200 senedir. Bitti. Koca İbn Abidin Sübhanel bile ne İmam-ı Azam'ın rüyası. Rüyada Mevla'yı gördü işte kıyamet azaptan kurtulmak için. Sübhanel ebedi ilevet. Onda İbn Abidin'de fıkıhta var. Ne var yani ben Sübhanel ebedi ilevet desem? Hadis mi dedik şimdi? İmam-ı Azam rüyada Mevla'yı görmüş. Görmüş mü görmemiş mi? Yani görmemiş desen de kafir olmazsın. İtikadi bir konu değil. Ama İmam-ı Azam'dan gelen bu rivayet bu kadar yüzlerce sene gelmişse İbn-i Abidin'e de geçmişse ben buna inanırım arkadaş yani. Hadis demenin bir gereği var mı şimdi buna? Ya hadis olmasa bir Sübhanel ebedi ilevet demeyeceğiz mi yani? Hatbi şerifler hadis mi yani? Tarikat dersi hadis mi yani sayıları? Yani bunu tasavvuf ehliyim diyene şaşıyorum. Tasavvufu inkar edenle hiç sorunum yok. Gittiği kadar gitsin yani. Ama sen nasıl tasavvufçusun? Sen meşayihın sözüne bile hadis gibi inanman lazım. Efendi bu değil miydi yani? Onun için Allah Teala bize meşayihimizin, silsile erlerimizin, evliyasının, dostlarının ilhamlarını kabul etme şuurunu, onların bildikleriyle, bildirdikleriyle amel etme şuurunu ve kolaylığını ihsan eylesin. Amin. Sonra da fazl-ı keremiyle yaptırdığını kabul eylesin. Amin. Amin. Şimdi yine biz Bursa'daydık tabii. Bursa'da da bu Kur'an-ı Kerim'deki tüm dualar kitabını. Bundan bazı rivayetler, koca kitabı yazıyorum 600-700 sayfa. Bir kere bile değinmeden öbür kitap çıkıyor. Yani vaktim hiç olmuyor hakikaten. Sohbetlerde konu konuyu açıyor. Ama size de teşvik yapmadığın zaman amel etmediğinizi görüyorum. Ondan dolayı bir fiiristen okuyorum. Mesela alfabetikte bolt yaptım. Nereleri bolt yaptım? Çünkü fiirist 70 sayfa alfabetik. Ama şeyleri bolt yaptım. Okunacak duaları. Mesela işte dedim Ali İmran suresinin hangi ayetlerinde İsmi Azam var? İsmi Azam Allah'ın en büyük ismi ne istersen oluyor. Ama hangi ayetlerde mesela? 84'te yazmış. Çocuk isteyenler için işte yazılacak ayet. Ali İmran Suresi 38. ayeti nasıl yazılacak ama? Nesil mesela onu yazmış. Allah'a şahit tutma duası. Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? Allah'ın kendisine kafi gelmesini isteyen ne okusun? Allah her işine kafi gelecek. Ne okuyacaksın? Şimdi Allah'ın razı olmadığı şeyleri istemekten kurtulma duası. Bu çok ilginç bir şey. 408. sahabeden. Şimdi sen dua edersin bir şeyler istiyorsun ya. Mesela araba istiyorsun, çocuk istiyorsun. İşte benim kızın olmadı, kız istiyorsun. Oğlun var bir daha istiyorsun veya neyse. Veya şu iş illa olsun istiyorsun. Şu memuriyete gireyim istiyorsun. Veya terfi edeyim istiyorsun. Hepimizin tutturduğumuz bir şey var. Şu iş illa olsun. Peki senin bu istediğine Allah razı mıdır değil mi? Bunu bilme imkanın var mı? Yok. Ha helal dairesinde kaldıktan sonra mubah diyorsun. Yani sen şimdi haram istemiyorsun ya anladım. Şimdi haramı istemedikten sonra isteme hakkın var mı? Var. Helal olan her şeyi isteme hakkın var mı? Var. Sen şimdi çıkıp ya Rabbi beni cumhurbaşkanı yap diye dua edebilir misin? Edersin ama günlü görürsün. Ayrı dava tabii ki. Şimdi seni de gösterirler günlü. Ayrı dava. Ama sen bunu haram mı yani? Ben cumhurbaşkanı olayım desen. Başkanlık sistemine geçirse ben de aday olayım da kazandır beni ya Rabbi desen. Değil mi? Şimdi işte bir müteahhitler heveslenmiş ya şeye Amerikan şeyine gibi. Onlar da biz de olalım diyormuşlar falan. Sen şimdi böyle bir şey isteme hakkın var mı? Ha, var. Mubah mı? Mubah. Ama Allah razı mı değil mi? Ya razı mı değil mi biliyorsunuz. Bir tek yolumuz var istihare. İstihare de bir ilginç tabii şimdi. Herkesin rüyası da doğru çıkmıyor. İstihare aslında rüyayla sabit olmaz. Duayla sabit olur. Ama bir alamet için rüya isterler. Rüyada da çok ihtilaf çıkıyor. Çünkü rüyada yoruma müsait mi? Müsait. Bir rüya görüyorsun. Çok şerli gibi gözüküyor. Tabir ehlinden adam görüyor. Sonra en şerli rüyayı en hayırlıya çevirebiliyor. Orada da sıkıntı. Değil mi? Kadın gitmiş demiş Efendi Hazretleri. Bir rüya gördüm anlatmaya utanıyorum. Anlat kızım. Anlatmaya utanıyorum. Ne oldu? Ya demiş gitmişim kerhaneye. Gelen geçen bana üstümden geçmiş gitmiş. Ya sen ne hayırlı bir kadınsın demiş ya. Öyle bir hayırlar yapacaksın ki demiş. Bütün dünya senden faydalı istifade edecek. Şimdi hakikaten de o kadın sonra bir çocuğum olmuş demiş. Onu yetiştim falan. Çok salihattan bir insanların faydalandığı bir hanım hatun olmuş. Yani rüya da görüldüğü gibi değil ki. Alemi misal yani. alemin misal olduğu için hicabında camide görünen adam başka bir tabirle sıkıntısı var. Öbürü kerahanede görüyor kendini. Tabiri başka. Tabir gizli ya. Şimdi onun için istihare eder, rüya tabirine döndüğü için hiç birini hayırlı anladığını birini hayırlı sandığını. Ne olacak karıştı gitti. Duadan başka çare yok. İstihare duası çok önemli. Namaz. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir dua var. Öyle bir dua ki o. Demeyeceğim. Gidip kendiniz bulun bakalım. Bugüne kadar geçmişsinizdir hatimde 40 kere. Geceliğin geçmişsinizdir. O duada ne diyor biliyor musun? Yani mevzu ne? Allah Teala'nın razı olmadığı bir şeyi istemekten Allah'a sığınıyor. Bu duayı yapan adam Mevla istemediği bir şeyi istetmiyor. Önemli mi? Bence çok önemli. Çünkü benim istediğim çoğu şeyler bazı da oldu. Çok da başıma bela oldu yani. Yani demek o duaya devam edenlerden olsaydım Mevla bana onları istetmeyecekti. Çünkü istediğin kabul de olabilir. Her kabul olan da hayrına değildir yani. Mal istenen bir şey veririz. Çocuk, erkek, oğlanlar çok makbul. Veririz. Zannetmeyin ki hayırlarına çalışıyoruz. Anlamıyorlar diyor. O zaman da sıkıntı büyük yani. Mubahtır diye de istemektense ya Rabbi ilmi ezeliğinde rızanın olmadığı bir şeyi istemekten sana sığınırım. Bu dua 408. sayfada burada Kur'an'da değil. Kur'an'daki sayfasını ezberden bilmem yani. Bu rakamını da ayetim bilmem şu an. Burada 400, bak Bolk'ta 573. sayfa. Fihrist'te bütün Fihrist'i bakın da konuları atlarsınız oraya geçer bakarsınız. Ama ben ne yaptım size? Dualar kısmını içinde geçenleri de var. Mesela ayetteki duanın içinde, tefsirinde, şerinde 3 dua daha geçiyor hadisten. Onun için duaları hep Bolk yaptım. Kolaylık olsun. Esas bana kolaylık olsun diye yaptım yani. Yanlış anlamayın çünkü bak hemen buluyorum da. Size de yaradı mı? Böyle takip edersiniz. Efendim mesela Allah-u Teala'nın velayetini istemek için okunacak dua. Benim velim olsun, sahibim olsun, bütün işlerimi o üstlensin, benim yerimi o görsün. Allah'ın velayetini istemek için okunacak dua. Anladın mı? Böyle dualar var burada. Tek tek bakarsınız. Ahlüsü Rahimullah'ın babasının seherlerdeki virdi olan dua. Ondan sonra efendim Amen Resulü'nün burada faziletleri ayrı. O zaten Amen Resulü geçtiği için. Mesela ani ölümden korunmak için besmele hangi vakitte okunacak? Kaç kere okunacak? Anne babanın korunmasını istiyorsun. Hangi dua okunacak? 490-493. Allah Allah. Arkadaşların muhafazası için hangi dua okuyacağız? Arkadaşlar yola gidiyoruz falan. Seni sevdiklerin var yanında. Sana bir şey olmaz. Yetmez yani. Yanındakini de koruman lazım. Arkadaşların korunması için hangi dua okunuyor mesela? Böyle tek tek bakarsınız inşallah. Ama bugün ben kitabı açtım burada. Demin oturdum ilk. Bu Fihrist'e bakmaktan aklımdan geçmeden evvel. Dedim ben bir yerden okuyayım bakayım dedim. Açtım burası geldi. 427. sayfa. Bu ayetler 7 ayettir. Bunlara Es-Seb'ül Münciyat 7 kurtarıcı deniyor. 7 kurtarıcı ayet-i kerime bir tanesi buradadır. Hud suresindedir de oranın tefsirinde bunu yazdım. Biri bu ayettedir. Bunlar işte Tevbe 51, Yunus 107 diye sayıyor. Efendi Hazretlerimiz Evrad-ı Bahaya okurdu her gün. Evrad-ı Bahaya Şah-ı Nakşibendi Hazretleri nispet edilir. Onda da bu 7 ayet var. Ama esas kaynağı neymiş? Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetiymiş. Çünkü Şah-ı Nakşibendi Hazretleri virt çıkarttı. Kendi kafasına mı çıkarttı? Toplamayı şekil olarak kendi yaptı. Ama o virtlerin her biri ayette veya hadiste veya meşayihin bir virdinde var mı? Var. Çünkü bizim usulümüzde zaten uydurmak diye bir şey yok. Hep ittiba. Yani uymak var. Bak bu da Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Buyuruyor ki seb'u ayat. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet var. Menkar aha kim bunları okursa İbn-i Acibe tefsirinden kaynak vermişim. Sonra İmam Deyrebi Efendi babamızın kaynağıdır. Mücerrabat. Oradan da kaynak vermişim. Bunları kim okursa evhamela ma'u yahut yanında taşırsa. Yani siz okumaktan çok taşımak biraz daha kolayınıza gelir. Ama onu bilmem. Levin dabekatisse ma'alel ard gök yere kapansa üstüne tabaklansa Şimdi deprem bekleniyor diyorlar. En az 7 şiddetinde olacağını bakan açıklamış geçen gün. En az 7 şiddetinde olacağını söylemiş. İşte efendim 10 sene içinde diyor. Tabii evlerimizi sağlam yapalım. Sağlam evlerde oturalım. Kiracıysak da ev sahibiysek de bu ev benimdir diyerekten de çürük evde oturmak caiz olmaz. Yani hatta haramdır da denebilir. Deprem raporunda sağlıklı çıkmıyorsa. وَلَا تُلْقُوا بِيَدِكُمْ لَتْتَهْلُكَ Kendisi tehlikeye atmayın ayetine muhalefettir. Tedbir almak da lazımdır. Tabii bir de bunun dua faslı var. Biz de dua da edelim yani. Evvelki cezlerden evvel yani böyle bir bakan da açıklama da yapmamıştı. Tevfik abinin rüyalarıyla biz millete demiştik onu. Hakikaten de oldu. Keşke olmayaydı ama secdeler bir şeyler de yapmıştık yani. Üç kere toplanmıştık bizim mescitte sabah. Yine bir şeyler de yapmak lazım. İlan ederiz inşallah. Yani çünkü ne olursa olsun dua ile bela döner yani bu ayet hadisle sabittir. Belki daha az olur. En az yedi ne demek ya? En az yedi ne demek ya? Yani bilmiyorum Bakan Özaseki beyefendi açıkladı dediler. Haberlerde duydum yani. Efendim şimdi burada diyor ki bak bu yedi ayeti kim okursa veya taşırsa gök yere kapansa. Yani böyle tabağın üstü var ya adam. Gök yere böyle oldu. Sen nerede olacaksın? Arada köfte olur. Ama لَجَعَلَ اللّٰهُ لَوْ فَرَجَمَ مَخْرَجَ مِنْ اَمْرِ Bu ayetleri okuyana veya taşıyana Allah o düştüğü dardan bir çıkış yaratır. Ama işte insan sevdiklerinin de başına sıkıntı geldikten sonra o da çok zor oluyor. Yani kendin kaldığın hayatta falan. Ama sevdiklerin hep öldü gittiyse veya ağır yaralandılarsa da o da zor. Onlara da desen ki okuyun, okumuyorlar. Yani çoluk çocuk bir virdi yok. Okutamıyoruz yani. Bismillahirrahmanirrahim bile en kısa, en kolay, en sahih Tirmizi'den yani. Üç kere tekrarlayan kaç Müslüman çıkar ya? Sabah akşam kaç Müslüman çıkar? Bak şimdi ben akşam oldu hemen okudum yani. Bir bela gelmesin diye hemen okudum. Yani şimdi ben bu saate kadar geciksem bu saate kadar neler olabilir? Garanti süresi. Ben imsak olur hemen okurum yani. Fazla bir şeyler de okurum belki. Hasta oluyorum bazen ama onu ne kadar ağır olsam okurum yani. Şimdi insanlar silahsız geziyor yani. Bu da bela yağıyor. Sen böyle kendini kaldırmışsın, ortalığa çıkarmışsın. Gel bana ne gelirsen gel. Böyle olmaz yani. Allah Teala dua ve zikir öğretti bize. Ona çıkış kapısı açacak diyor. Şimdi tabii bu ayetlerin esas lafızlarında çok manaları. Burada 428. sayfede Kur'an-ı Kerim'de geçen tüm dualar. Ama bu ciltte yok hepsi. İkinci ciltte tümü bitecek. Bu Rahat suresine kadar bitti. İbrahim'den başlayıp Minel Cennet ve Hatta çıktık. Öbür ciltte hazır da. Tasfiye ve Filisti beni birkaç ay oyalar. Bunun da başında ne var? Sağ tarafında bütün dualar var. Yani Kur'an'daki tüm dualar var. Burada Minel Cennet ve Hatta çıkmışız. İkincini de başına koyacağız. Çünkü 4-8 sayfa yani. Şuradan başlıyorsun Fatiha-i Şerif, Minel Cennet ve Hatta çıkıyorsun. Bütün Kur'an'daki duaları yapmış oluyorsun. Tabii sadece lafzı dua olanlar değil. Manası dua olanlar da var. La ilahe illa ente subhaneke'de dua yok görünüyor ama manası duadır. Bütün bunların hepsi burada yazılmış. Bir de İbn-i Ferhun'un ve İmam Kastallani'nin Kur'an dualarının hatim duası var. Kur'an hatim duası değil. Kur'an dualarının peşine olan. Arafat'ta hacca gidenler mutlaka onlar bunu hac için yazmış esas. Tabii ben onlardan fazla buldum çok. Yani Kur'an-ı Kerim'de kendi taramalarımla da yani hasbiyallahlar, hasbunallahlar onları koymamıştı. Onlar Kur'an duasında sadece lafzı direkt isteme, tekabbel gibi şey falan. Atina fi dünya gibileri koymuştular. Biz onu tararken baktık ki yani la ilahe illallah sübhaneke de dua, üfevvizu emri de dua, yani inna lillah da dua. Bunların hepsini koyduk. Onun için çok şümüllü oldu da. Ama hatim duasını oradan aldım. Bu Kur'an dualarının hatim duasıdır. Bunu insan mesela cuma gecesidir, yarın cumadır. Bir kere okuyabilir. 5 dakikanızı almaz. Kur'an'daki bütün duaları yapmış olursun. Daha ne ya? Böyle de bir şey hiçbir zamana kadar hazırlanmadı bizim yani. Türkçelerde bildiğim yok. Şimdi bu ayet-i kerimeler 428. sayfede. Bunların hepsi o Kur'an dualarında yok ama. Dikkat et. Ayrı bir şey. Biz orada neyi anlatıyorduk? Biz orada İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbiküm ayetini almışız. Hud suresindeki dualarda. Çünkü ben Allah'a tevekkül ettim. Her şeyin perçemi Rabbimin yedi kudretindedir. Rabbim sıratı üzere. Bu ne demek? Hud aleyhisselam gavurlara meydan okurken bunu tevekkül. Bu bir duadır. Rabbime tevekkül ettim ne demek? O bana yetecek, sizi gebertecek. Bu manada olduğuna. Ama bu ayetin de aralarında geçtiği 7 ayeti de münasebetle aldık. Yani bu 7'nin 7'si Kur'an dualarında yok. 7'si bir arada 428'in sayfada var. Kim bunları okursa manalarında uzun uzun yazdık. Evliyaullah buyurmuşlardır ki, Hazreti Ali Efendimiz'den de naklettirmişlerdir ki, gök yere kapansa, efendim bu 7 ayeti kerimede Allah okuyanlara ferahlık verecek, çıkış kapısı açacaktır. Dostlara da, sevdiklerimize de öğretelim. Tabii bu Kur'an duaları öyle tatlı bir kitaptır ki, çok kıssalar var. Yani Hud Aleyhisselam'ın o kıssası, Dalut'un ordusuyla kıssası, Yusuf Aleyhisselam Ahsenel Kasas kıssası, çünkü Yusuf suresinde 2-3 dua var. O dualardan dolayı o kıssalara girildi. Yani tatlı, lezzetli bir şekilde bir çırpıda okuyabilirsiniz. Ama tabii içinde çok kıymetli daha dualar var. Onları da Firis'ten takip edebilirsiniz. Bunu beyan ediyorum. Size söz verdim birkaç hafta evvel. Dedim ki Sur'atül Fehm, hatta birileri aradı. Ben dediğimi unutmuyorum da ben söz veririm, gün vermem. Bazı kişilere 10 sene sonra giderim. Sözüm yine yerindedir. Gün verirsem bağlanırım. Söz bozmaya girer. Gün vermezsem, söz verirsem söz bozmaya girmez. Çünkü niyetim gitmek ve yazmak. Şimdi bunu yazdım bu dergiye. Bunu da unutacağım şimdi. Ondan sonra diyecekler sen söz verdin, durmadın falan filan. Sür'atül fehm dedimse. Hızlı anlayış. Şimdi bana diyorlar ki sen diyorlar ne kadar hızlı konuşuyorsun, anlıyorsun, dinliyorsun bilmem ne bilmem. Ben de bunun ben mektebine gitmedim. Bu duayla oluyor. Tamam yani ahmak düzelir mi duayla? Ahmak da düzelir. Duayla ne diyorsun? Allah her şeyi kadirse. Bu çabuk anlayış, hızlı anlayış ve öğrendiğini unutmamak için okunacak dualar. Bunlar Deyrebi Hazretleri Mücerrebat Efendi Babamızın el kitabıydı. O kitaptan kaç madde yazmışım? Efendim 3 madde 4. 4 madde yazmışım. Bu 4 maddenin birincisini okuyorum. Herhangi bir meseleyi kavrama hususunda süratli, hızlı bir fehim ve anlayış sahibi olmak isteyen her farz namazın ardından şu duayı okumalıdır. Ben bunu işte şey okuyordum yarısını, yarısını başka niyetle okuyordum zikir için. Şimdi bu yarısını da ilave ettim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ben oradan şeye geçiyordum. Adede malim Allah, zinete malim Allah, mile malim Allah. Onu başka yerde yazmışım. Burada o yok. Ben ama yine onunla beraber ilave ediyorum. Adede külli harfin kütübü ve yüktebu ilabedil abidin ve dehrit dahirin. Yani bu bir dakika, yarım dakika tutmaz. Her namazdan sonra bir kere okuyanlar her şeyi çabuk anlarlar. Yani çok vakitten tasarruf olur biliyor musun? Hızlı anladığın zaman, yani bazı adam iki saat aynı şeyi anlamaya çalışıyor ya. Çok vakit kaybı çok. Bu dualarla kafan bir çalışmaya başlar. Birden adam lep demeden leblebi meselesi yani. Daha adam başlıyor lafa, sen hemen anlıyorsun. İyi bir şey değil mi? İyi bir şey. Çok kazık yersiniz yoksa yani. İkinci madde 95. Derginin sonunda 95 sayfa. Bazı ulemadan nakledildiğine göre öğrenilen bir şeyi hiçbir zaman unutmamak için şu dua okunmalı. Hiçbir zaman unutmuyorsun. Bir şeyi bir kere öğrendin, daha unutmak yok inşallah. Bu da kolay, bu da kısa. Seyyid Maliki Hazretleri çok okurdu Yemen Meşayihi bu baş tarafını. Ondan sonra Allah'ım eftah aleyye fütühal arifin. O İsmail Ağa'da falan her sohbetin sonunda mutlaka Allah'ım eftah aleyna fütühal arifin diye başlardı. Allah'ım eftah aleyye fütühal arifin venşur aleyye rahmeteke ve zekkirni ma nesitu ya del celal vel ikram. Çok bir şey değil. Yani bazı kere bir şeyler var ama zor. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz hafızlık yapacak diye de hıfız namazı var ya, Tirmizi'de geçer. Yani dedi ya Resulallah her şeyi unutuyorum çok. Ben nasıl yapacağım? Dedi sen 4 rekat namaz kıl işte. Cuma gecesini kolla. Son 3. kısmında yaparsan eftal olur. Değilse ortasında başında işte birinci rekat işte, Yasin, Tebareke, Duhan, Secde. Bunlar okunuyor sonra. Bizden biri zaten bunları ezberleyene kadar kafası açılır zaten. O artık hafızlıkla yapabilir yani. Ama Hazreti Ali Efendimiz ondan sonra bir okudu onu. Biz onu yapıyorduk ya 7. Yediliyorduk. Bazı kere 3'te kaldık ama 3, 5, 7. Yani zannedersem Hazreti Ali Efendimiz 3. demine geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Resulallah dedi. Bütün sayfalar ne okuyorsam gözümün önüne geliyor. Bir kere okuduğum. Artık hiç gözümden gitmiyor. Ben artık hemen ezberliyorum. Hiç unutmak nedir bilmiyorum. O namaz yapılabilir. Yani yine işte önümüzdeki imkan olsa sizin yapmanız zor. Bir rekatta Yasin yani. Adam zaten yanlış okumayacak bile. Yanlış okumadığının nereden teminatı var? Dolu şaşırabilirsiniz. Onun için o devir lazım gelir. Bir daha kıl, bir daha kıl. Bak bu çok kolay. Allahümme efti aleyhi fütuh ala arifin bi hikmetike. Ve enşur aleyhi rahmeteke ve zekir nimanesitu. Ya del celali vel ikram. Asla unutmayacak. Evet. Manasına baksana ey Allah. Allah'ı bilen ariflerin zeka, idrak ve anlayış hususundaki fetihlerini hikmetinle bana da aç. Bu hususta üzerime rahmetini saç. Unuttuğum şeyi bana hatırlat. Ey Celal ve İkram sahibi diyor. Bu da 95. sayfanın derginin son satır. Manası 96'ya gitti. İki tane daha burada rivayet yazdım. Onlara da bakarsınız. Eğer ki fırsatım olursa da haftaya da onları teberrüken zikrederim. Çünkü ben yazsam da siz okumuyorsunuz. Hatırlatırsam yine havale edersem oraya iştirak çok oluyor. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Amin. Hafızalarımızı kuvvetli eylesin. Amin. İbadetleri, ayetleri, hadisleri, hikmetleri unutmaktan muhafaza eylesin. Amin. Günahlarımızı, kötü sözleri, gıybet, dedikodu, iftira, duyduklarımızı, vesvese, evhamları hepsini unutmak nasip eylesin. Amin. Amin. Ne lazımsa Rabbim bize onunla muamele eylesin. Şimdi bu 18 şehit asker polisle 24. Bu acaba 2 haftalık mı? He? Hindistan çünkü bu kadar şehit bu hafta olmadı. Evet Allah muhafaza buyursun. Yani ben de şehitler azaldı diyordum yani biraz haberlerde de şehit diyorum. Azalmadı demek. Ama şu var. Bugüne kadar ki şeyde körü körüne pisi pisine gidiliyordu. Şimdi hiç olmazsa inlerine giriliyor. Ve başarılı operasyonlara imza atılıyor. Yani bizden 3 gidiyordu, teröristten 1 gidiyordu. Evvelki haberler. Şimdiki haberler tabi oradan 34 gidiyor, buradan 1-2 gidiyor. Tabii ki 1-2 de gitmesin kurban olduğu ama en azından insanı sevindiren şu ki doğru adrese gidiyorlar. Artık şimdi nokta atışı yapma kararı almışlar yeni. Çünkü öyle uğraşmayacaklar. Nokta atışı yer tespit edip ora bombalanması inşallah o daha güzel olur. Çünkü elebaşları mesela bundan elebaşları cirit atıyor her yerde yani. Süleymaniye'de, şu Erbil'de, şurada, burada. Bunlar oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bu adamları olduğu yere bindireceksin direkt kafasına yani. İnşallah yani bu darbenin hayırlı tarafı da bu oldu. FETÖ'nün temizlenmesiyle ihbarlar değerlendiriliyor. Doğru istihbaratlar başladı. Daha da tam değil. Yavaş yavaş bu son bakan yani Süleyman Soylu Allah muvaffak eylesin. Amin. O adam geldikten sonraki listeyi veriyordu bugün haberler. Yani çok büyük bir liste. 400 küsur terörist. Aile başlarından, şundan bundan. Yani demek ki gayretli, azimli olunursa bir de dua falan lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan sevmek lazım yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle iyi geçinmek lazım yani. Manevi himmetler Allah ve Resulü. Allah Resulü'nün şefaatçi kılmış. Ya onunla iyi geçinirsen falan tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem himmeti şefaati üzerimizde olur. Vatanımızın, milletin üzerinde olur. Bu kadar evliya, enbiya, diyarı bu yurt. Yani burada bunlara inanmayarak, bu zatlardan himmet istemeyerek gezenlerin hali görüldü. Hiçbir başarı yok yani. Şimdi ehl-i sünnet itikadını muhafazayla olursa çok daha iyi olacak inşallah. Efendim bundan dolayı şehitlerimizi rahmetle yad edelim. Alper Kocaman, Özgür Çevik, Adnan Ulu Işık, Ahmet Yılmaz, Ali Polat, Özbek, Emrah Çeçen, Fatih Ak, İsmail Koç, Lokman Dargın, Murat Özer, Nuri Başaran, Selim Şener, Barbaros Yılmaz, Süleyman Aydın Dağ, Bayram Kardaş, Fuat Kınay, Nurullah Çakır, Uğur İpek. Şehit polislerimiz Erdem Uçar, Hakan Akdere, İsmail Mavitaş, Murat Yıldırım, Mustafa Yeli, Semih Turgut kardeşlerimiz. Tabii ki zulmen öldürüldüler, haksız yere öldürdüler. Vatanın, milletin namusu, kutsallarımızı korumak niyetiyle mücadele ederken şehit oldular. Biz hüsnü zan ediyoruz ki, onlar Allah'ın dinde şehittirler. Şehit muamelesi göreceklerdir. Tabi Allah'ın dindeki ilmi bilmeyiz. Kimse hakkında kesin konuşamayız ama bu işler zaten bizim hakkımızda süslü zanla dönüyor. Herkes hakkında da böyle. Biz çünkü kaybı bilmiyoruz. Ama durumları, konumları itibariyle efendim şehit olduklarına kanaat getiriyoruz. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu şühedaya, geçmiş şühedanın ervahına yüksek derecelerde ilhak eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kul kusursuz olmaz. Hepimizin de onlarda illa vardır günahlarımız. İlk damla kanlarıyla günahlarını affedeceğini vaat ettin, söz verdin. Fazl-ı kereminle onları tertemiz eyle ya Rabbi. Sen kabirlerindeki istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geride kalan ordumuzun nusretini, muzafferiyetini, muvaffakiyetini onlara müjdele ya Rabbi. Ve bu beladan PKK, PYD, IŞİD ve sair belalardan, FETÖ gibi bütün tehditlerden vatanımızın kurtulduğunu görmemiz için bir an evvel bu şehitlerimizin ruhlarıyla da sana tevessül ediyoruz. Onların kanları hürmetine de bu kanı durdur ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin. Geride bırakları ailelere sabrı cemil ecizil ihsan eyleyip. Ya Rabbi onlara da en büyük ikram olmak üzere madem canlarını senin yolunda verdiler, onların da çocuklarından kafir, facir, fasık, münafık halk eyleme. Amin. Bir zerrelerini cehenneme nasip eyleme ki amin. Cennette bütün zürriyetleriyle toplanmaları nasip eyle amin. Ya Rabbel Alemin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Mahşere kadar yetecek şekilde bu nuru kabirlerinde ifka ile ya Rab. Amin. Bir şehadet göklerden yerlerden ağırdır. Bu sevapları onlara yetir ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Cemaatlarımızdan isimleri bize yazılan Tarık, Nasif, Hamdi, Osman, Kazım, Atilla, Kadir, Tahsin, Yalçın, Murat, Mustafa, Nihat, Fetih, Veli, Muharrem, Hamide, Emine, Nar, Şahzen, Gülsüm, Güllü, Fatıma, Seher, Kamer, erkek, kadın, meyit ve meytelerin ervahı için, hasaten Kazım Hoca Efendi, Mismarcı yokuşunda, Camcı yokuşu deriz oraya, oradaki camide imam idi, uzun köprüymüş soyadı, Yacı Kazım Hoca derdik. Helal para kazanmak için tabii onlar. Yağ getirirdi falan. İsmail'in kapısında pazar sohbetlerinde biz çocukken yağ satardı. Onun için yağcı derdik ona. Ondan sonra yani eski insanlar helal yemek için, şüpheden sakınmak için, dini istismar etmemek için yani böyle tevazu ettiler. İmam adam caminin kapısında durup bir şey satar. Çünkü neden? Helal temiz. İnsanlar temiz arıyordu, temiz yiyordu yani. Böyle istismar olur mu ya bu din işleri? Onun için kıymetli bir hocamızdı. Beni de müzakere etmiş idi. Ben onun işte izar falan okurken giderdim onun camisine öğlenleri. İşte ben öyle meraklıydım, çok dolanırdım da. O bana ders bir şeyler müzakere ederdi. Geçen de ismi geçti, ertesi gün ölmüş. Bursa sohbetinde adı geçti. Ben öldüğünü bilmiyorum. O vakit ölmemişti belki. Hani adını da hayatta ilk andım yani cemaate yani. Dedim Bursa'da ya. Ben dedim bütün okutanlarımı hiçbirini unutmam dedim. Sayılan hepsini biliyorum. Kazım Hoca bile beni müzakere etmişti. Nur Hoca dedim falan. Dedim işte ertesi gün vefat haberi geldi hocamızın. Efendim seni sevdiği ihvandan, eski ihvandan yani. Biz çocuktuk, o tabii yaşlıydı. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Ruhunu şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Efendi Hazretlerimizin bu yola intisabının, tarikat dersen zikirlerinin berekatıyla kabrini pür nur eyle ya Rabbi. Ailesine sabrı cemil, ecri zezil ihsan eyle. Ya Rabbi burada isimleri zikredilen meyit ve meytelerin ve Kazım hocamızda ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, azapları olan varsa cuma gecesi hürmetine defu rafu izale eyleyip bu hediyeler hürmetine ya Rabbi bir daha azap gönderme ya Rabbel alemin ya hayrun nasirin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren elhamdülillahi rabbil alemin. Cumartesi günü saat 22. Yarın gece şifa dersi var, burada yapıyorum. İnşallah 8.30'da şifa şeriften sıramızdan devam ediyoruz. Ondan sonra cumartesi de 22.15'te inşallah TV24'teki sohbette bulunuruz, buluşuruz. Allah Teala tesirler halk eylesin. Amin. Ne lazımsa millete onları konuşmayı nasip eylesin. Amin. İnsanların faydasına olacak şeyleri bize ilham eylesin. Mala yanilerden muhafaza eylesin. Amin. Allahümme inna eselükel cenneh. Na'udü bike minen nar. Allahümme inna eselukel rızâke vel cenneh. Na'udü bike min sehatike vel nar. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselukel cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Na'udü bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme inna eselukel min khayri ma seyleke min nebiyyuke Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين هفته مسجد دعمت يسودان نمزد toplanmayı نصيب eyle ميسر eyle yardım eyle manileri izale eyle bu insanlara da kardeşlerimize Allah yolunda adım atmak sohbete bil fiil iştirak etmek şuurunu faziletini İdrak ettir ihsan eyle ya Rabbel alemin Allah'ım amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi. Ve meşâihina kâfemeyn. Ruhâhina emvâtina emvâtil müslümin. Ve ilâ ruhâhî men zükrat esmâhum fîhâ hâdîl celseti minel meyyitin vel meyyitat. Ve ilâ ruhâhî şühedâina mineşşurtati vel muaskeri. Ve ilâ ruhû kâzım efendi khâsaten el-Fâtiha. Allah'ım sahbihi.